الملائكات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله تعالى فرمائے انجام کار بداوی زکر دن کولو پاساس انسانان دری تبکیش دو تبکیش یو آغا چی عقیده نداری دویم آغا چی ظاہر و باطن یو شان یو تا مناسب کوئی بل تا مسئل کوئی یو تا مناسب کوئی بل تمسے کوئی. قرآن کریم فرمائے لیغذب اللہ المنافقین والمنافقات انجام کار دارے چا اللہ تعالیٰ بعذاب ہوئے کہ منافق سرولا والمنافقات منافق خذولا والمشرکین والمشرکات مشرکان سرو مشرک خذولا ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات. اللہ تعالیٰ برجو کہے پا مؤمنان سرو مؤمن خذبانے وکان اللہ غفور الرحیم. دا اللہ اصل نیچر دا مغفرت او دا رحم دے اللہ تعالیٰ اصل نیچر دی وجہ کلمہ دا کانا ہوئے دا کانا مانا دا نا چو وہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم دا کانا مانا دا چو دے غفور و رحیم وکان اللہ غفور الرحیم. اردو کی ترجمہ کی گی ہے اردو کی ترجمہ کی ہے فرانسوی کی ترجمہ کی گی دے فرانسی کی ترجمہ کی گی اس فرانسی کی ترجمہ کی گی او پنگریوی کی ترجمہ کی گئی وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ بخون کے دے اللہ تعالیٰ میرا بانا دے اصل فطرت و اصل طبیعت دا اللہ دارے چی اللہ تعالیٰ بخنو کی اصل طبیعت دا اللہ تعالیٰ دارے چی اللہ تعالیٰ رحمو کی خلقو باندے دا عذاب تا پڑی مونگ پخپلو عذاب تا پڑی مونگ پخپلو ہر کے برماست از ما اس کم مصیبت کی ما ہوتا بانے دا خدای طرف نرازی اصل کی ما را گوختی دا مصیبت زند پارا دا زمان زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس. اللہ تعالیٰ فرمائے کم فساد چھو چکے رازی یا سمندر کے رازی پروردگار عالم فرمائے داستا دا آمال انعکاس و ریفلیکشن دے زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس. قرآن کریم فرمائے ما صاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اللہ تعالیٰ فرمائے تا بالکم مصیبت و کم تکلیف چراغر دے داستاد آمال و ریفلیکشن کتا بزان میں لپڑ کرے داستاد آمال و ریفلیکشن دے دے مصیبت تا پڑے تا پخ پلوارے دے. اللہ تعالیٰ فرمائے ویافو عن کثیر دیر کارون تا سے دے چا اللہ تعالیٰ حفو کی یعنی دباوی کی کنی کداغی مصیبت در بانے عمر آگل ہے صحابہ دی نوازستے شوئے یعنی ستا آمال چی سدی باید چی ستا سر ہر وقت لان دی اخفی در بانے باندی خو اللہ تعالیٰ فرمائی و یا حفو عن کثیر دیر سیزن از اگنور کوم دلتا را حفی مانا سدی اگنور سرٹن تنگز آر سو مینی تنگز ز دیر کارونا اگستا اگنور کوم نوٹس این اخلم کد ہر یو شے نوٹس مواغستا خو تبا ہر وقت سر بدی لان دی اخفی در بانے باندی ما صاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. اس اللہ تعالیٰ فرمائے ما اصاب من مصیبت کسبت ایدیکم و یعفو اس دغل تلام ولی سب بوئی چی بلز اللہ تعالیٰ فرمائے چی ما اصاب من مصیبت اللہ بیزن اللہ اللہ بیزن اللہ زکا everything is control of God that's in control of Allah سبحانہ وتعالی جد چی سڑی لکم سزا ورکی پادالت کی سزا ورکی پادالت کی نو سزا خودی سڑی زان لپخپلہ غوثی زکا جرم کرے دے سجلے کرے دے جرے میں کرے دے خو فائنل ڈیسیجن ہیز بین ٹیکن پیس بائی دی ہینڈز آف دی جج کنسرن فیصلہ جا پلا سکتا دی جج سے پلا حوالہ ہو شوا نو دا مصیبت تارا غفت زان لپس پلا دے خو ڈیسائیڈ اللہ تعالیٰ کے دلے انسان برا سمسکا لیکن جی فائنل اتارٹی دا خو ذات تا اللہ تعالیٰ دے. ناظرانو قرآن کریم فرمائے رہے غزب اللہ المنافقین والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله تعالى فرمائه انجان کار دارے چھے خدای با عذاب ہوئے کہ منافق سرو منافق خذلا مشرکان سرو مشرک خذلا ویتوب اللہ علی المومنین والمومنات. اللہ تعالیٰ برجو کہے پا مومنان سرو مومن خذبان لے وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ بخون کے اندے الله تعالی رحم کوونکی هم دی، د مهربانۍ مالک دی، دا یې اصل طبیعت دی. عذاب عارضی ورکوي، د خدای طبیعت کې عذاب نشته. دا عذاب خو ته ځان په خپله وغواړې، د انایویټیبل اینډ انایویټیبل شي، ناقابل اجتناب شي. الله تعالی وایي چې ته ځان په خپله غواړې، نو زه څوک یم ستا سره له ډب ورکول پکار دي؟ الله تعالی دې موږ د خپل ډب نه بچای، تاسو ټول امین وایي. ناظرانو، قرآن کریم فرمائے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ دا پارا مخلوق چی اسمانوں چی دے، آغا مخلوق چی زمان چی دے، دا ٹول تسبیح و سبح اسم ربک الاعلی الذی، لگزور سرہ، الذي خلق فسوى، آغا اللہ تعالی چه مخلوق پیدا کرے، فسوى فسواها، اٹور مخلوق پرفیکٹ پیدا کرے دے، ایس فارز دی ریسپانسیبلٹی دار کنسان، چه سمر ذمہ داری دا داغی دا پارے دیل پرفیکٹ نیچر ور کرے دے، اس اس چکم ذمہ داری دا داغ دملا تیر خدای دمرا مضبوط پیدا کرے دے، چه پینزش پک مانا پیدا پاسوا چی اگر بیان پکے ہونی گیا مندوائی اغه بیا هم پکې اوس دغه انسان دې په سلور بوډی کا او د باندې د پاسه یو من کې د کده قدم واغسته لبر سړی دی نه دا غیر وجه دا نه چې د فزیکل سټرکچر الله داسې نه جوړ کړی چې دې کادا کارو کی دی وجه الله تعالی دې لپاره لفظ بیان ک فسوا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فعدا اغه الله تعالی قدر قدر یقدر تقدیر اند تقدیر یو معنا ده ټو استیمیټ د تقدیر یو معنا ده استیمیټ تخمین لګول اندازه لګول د تقدیر دوی معنا ټو ډیسایډ فیصله کول د تقدیر دوی معنا ده لیمیټیشن سو حدود مقرر الذی آغا اللہ تعالی قدر چه دو حدود مقرر کرے دا ہر مخلوق فحدا ابیا آغا تا گائیڈنس ور کرے دے چه دا کم فائنل ڈیسٹینیشن میں تا تا خور دے چه ستا ذمہ داری دا دا دا ردین اللہ ستا ذمہ داری نشتا صحیح اس دا دا دا تردگ دیوان ستا ذمہ داری دا نو تربی تا تا لاو برابر کرے دا تا نارم برابر او دیوال نه اخو استاد مداري نيستا نو کړه دیوال نه ته اخو ورونه سر خوري کنه جو الله تعالی فرمای لیمټس به مقرر کړی دار مخلوق د پاره دا استاد مداري را بس دغه پوره بځي کته نه وړاندې چي بهړه د غر کیږي ان وړاندې چي بهړه نن دنیا کې تحریک روان دي تحریک ازادي نسوان خزي ازادي کوي تو کده خود آزاد کئی تحریک آزاد یہ انسان انسانان آزاد گئی سمرے آزاد کئی ان لمیٹڈ سمرے آزاد س حدود اشتا س لمٹس اشتا س باؤنڈریز اشتا س سرحدات اشتا علامہ دیر عجیبہ خبرہ کرے گا کہ ہو فکر اگر خام او فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ ان لمیٹڈ آزاد و کول انسانان ہوتا داغوی نہ حیوان جوڑو دی ان لمیٹڈ آزاد و کول نوجوانان ہوتا داغوی نہ حیوانان جوڑو دی ان لمیٹڈ او غیر محدود آزاد و کول خود ہوتا داغوی اب آباد الرحمن ذکر فرمائے وے چاچے کرے بے دنیا و تاثری دی داغو پس پرتی خوری ری دی اوے چے بے خدایا محبت کری حاغ خلق ان لیمیٹڈ آزادی بابا ایک پل دور کے تعبیر بل کرے دے چے دا خدایا محبت نا دا مادیا تو محبت لگ دور سرا لا محدود آزادی سرے پارا ورکے چے خلق ٹور خدایی خلق چے شیطانی شی میں بابا فرمائے ہوئے چھ بے خدایا محبت کرے ہاغ خلق ناری نئے وال خراو خزی خریدی ناغر انسانانو نا خراو خری جوڑے اللہ تعالیٰ دی مونگا خرون میں کی تاس طولا میں نوائے او داو کا تاسو تاس کو دی ملک تا چھرتا ہوتی نہیں کہ دی ملک تا لے بار ہوا تو خراو خری بہو گو رہے خواہ خراو خری آب ہو گو رہے زکلہ کرے دا ماشومان دوالا لونہ را سرے او چرته سٹور مورتا نال ته خو خزم په دې ګرمای کې بس خدا سی او پټه دې ځای لګو یوه دې ځای لګو نو ټول مکمل طور پر بندي نو زما دا ماشومان هغه ما ته وي وای دا خلک پک خوري خنزیر څه شي خنزیر وای خوري او وای شراب ور پسې سکینو ګرمي ډیره زیاته کیږي نو زور تام نه بسې دا څه نه ده دې ته کپړې نه ملایږي دې سره پیسې نشته مې نه کنه زمون سره مرګري په دې نیویارک کې د دې کپړو کاروبار دی د خود د کپرو کاروبار نه ماته نه یوزل تپوس کو تپوس ما څنګه وې کاروبار مخه ده ناغوی نه جی کاروبار بس خشی مون په خود کپړی خرڅو غي اغوستای په خود او غي اغوستای نه دې تا غي ترقی و یو زمانہ دا و پتر کا زمانہ تاسو به استری کې ویلی صحیح پری هیستوریکل هیرا پری هیستوریکل ایرا اغه د پتر کا زمانہ د تاریخ نه وړاندې دور چې انسان لا سویلایزد او مهذب نو بربند بگردیدل سبا بربند بگردیدل رو رو ترقی کیدا کیدا کیدا کپڑے صنعت راغه انسان پر شدید ته ترقی وږي ترقی ورته وږي اوس انسان بیا بربندو تر تروان نه بربندو ته خلق ترقی وږي ستره کی بربند ته یعنی بربند انسان چې پټیدو نو دا ترقی وا اوس پټ انسان بیا واپس بربندیږي نو دا ترقی ده خیرت کا نام جو نورک دیا جن کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے چیرے چا سر قوت تے بس خو اگئی ٹرمز ور کئی اگئی ور کئی اطلاقات و اصطلاحات چی اگئی سر ترقی ہوئی نمونگو وہ دغا ترقی دا نمونگو دغا تنزل لے اگئی وی بدن پٹی دل ترقی دا منگو یقینا ترقی دا منگو وی بربندی دل ترقی رائی چیزان بربند اللہ تعالیٰ دے منگ بربند کی تاستول آمین وائی ناظرزانو دیو جنہ قرآن کریم بطور انعام ذکر کئی چی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا او انسانانو ما تاسو ته پیدا کړی دی لباسا جاما یواری سوآتکم چستا بدن پټی ځکه د جامې تعبیر او تعریف څه دی شریعت اسلامي کې څه خاص جامه شته دا ما چې کومه جامه اچولې ده دا د پیغمبر جامه ده لږ زور سره وایي نه ده دا د پیغمبر جامه نه ده یو سړی که کوټ او پینټ اچولې دا د پیغمبر جامه ده دنیا کی یو جامع متعلق تو فیصلہ نہ چکوئی دار پیغمبر جامعہ ہاں البتہ چمینہ و عرفات کے احرام بھی اچولے التبیات 100% والے اس دار پیغمبر جامعہ دا دلتا حجانت سے کلال درس کو ہم نا درس کی ورطا ہم وہ ہے مورتا وانن 100% من دا پیغمبر علیہ السلام جامعہ کی ملبوس زکر دا 100% ثابت دا چی پیغمبر علیہ السلام ہم دغس احرام کو سنگا دغا دوست پین سادے رہے چولے ہم دغس احرام کو نور دا د پاکستان د مولیانو جامعه ده د مصر مولیانو دغه جامعه ده د زور سره خواده شی چوره د سعودي عرب مولیان هغه هم زما په شان پټکی والے نه او خدای الله خپل تصور دغه پټکی یو سر رومال او د پاسه په هغه باندې په تاو کړی صحیح بار تقدیر او سیو شریعت اسلامي صرف د جامع تا تا یعنی جامعه ته مخطط کوي په دوه صفاتو باندې یو قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم چستا بدن پٹکی ستا بدن پٹکی او دین وریشا ستا بدن ورسر مزین خکارشی بدن دی ورسر دگلی فائی خکارشی معزز خکارشی بس ہر آغا جامع شرقی دا چی بدن ورسر پٹی او انسان ورسر معزز خکاری بدن ورسر پٹی او انسان ورسر معزز خکاری نور دیوی جامع متعلق تدانشوی دا غیر شرقی دا دیو جامع متعلق دیو جو خلطا سے امیمه حکومت پل الفاظ با واپس واغذ کر ویمو غیر شرقی نی دیو لیدا مسکور شوئے دی دا لفظ سے چوئے دا مسکور شوئے دی پینٹ شر صرف دام ویج دا غلامہ ہے سوشے دا غلامہ نشانی دا نو یا تا غیر شرقی مہ دا جذباتی الفاظ مو ہے کہ نو خدای بندگانو پہلے تولو اور پھر بولو زکر دی بانی سرے بھی عمل آمتا کی گی پیغمبر علیہ السلام تا یو بدور آگے سہرائی سوک جو سارے سڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئے چودا اللہ پیغم ما تا کل کل سو کوئی وشتا جی مزاج بالکل بدل شے میں سنگا وی پخوا بتا صرف نشتریانو پسی لگیا ہے اس صرف اس مولیانو پسی ہم لگیا ہے صحیح میں نا پخوا ہم زمان مولیانو سر لگیا دا پا دینا ما بورتے چی جذباتی خبر ہے بالکل نہ کوئی صحیح تیکنیکل خبر ہے بکے لنبے پہ زان پوئے اگین اباد خلقو تکوا نو به ځان پوه کړه ځکه چې اوس نن غلو خورې سبا بیا واپس اخلي دین ښه دعوت ده په نوم غل نه خوړلې صحیح ده نو ما زما همېشه همدغه دې وجه خو دلته په دې معاشره کې اډجسټ کېدم نه خپلو سره نه پردو سره نه پردو سره او نه خپلو سره چې ما وې دا پردي یو شان لیونی یو دا خپل بل شان لیونی دی پخوا پته نشته اوس څه کوي نشته په لاهور کې بسلورم نمبر بس وو هغه به ته پاگل خانې ته مې دا ټول بسلورم نمبر بس کې هم وغواړي دا خپلو ادا پردیم سے علاج ہو شیل سے دننا نبار تقدیر قرآن کریم فرمائی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ما تاس تا جامع در کرده ما تاس تا لباس در کرده چستا بدن بپٹه وریشن استاد بدن زینت بطی جوڑیگی ادروائز ما ارتے میں ملگریا سبا دا ساحر یو شیر دتا ہوں اس میں دتا ہوئے دا ساحر دو جائیں یو شیر میں اب ارتا ہوئے چی دازو سوائے میں داد دیسے شیر چی دنیا نے تجربہ تو حوادث کی شکل میں دنیا نے تجربہ تو حوادث کے شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں مورتے ملگریا زما سمرا دلک دوند ایکسپیرینس یا ما تو سمرا ایونٹس اور حادثات اور ٹریجڈیز شو ام آغا شید زی ایکسپریس کوم تا رجی ملگریا دوند دک شید ملگریا یا زکا عزیزا چی کل طرف پاکستان پا ماحول کے دن میں ستا نظر بڑیر لیمیٹی دی نظر باید دیر محدود دی چه کل دنیا او گوره ستا نظر که وسعت پیدا کیگی چه دا دین بسنگ اپلائی که او دغا وجه ده چه نصرف زمان ای ما فقها رحمهم الله ولما جاء محمد الى الرئی صحیح تا دا فقها لیکی چه کل امام محمد کن تر آگه ایران تر رئی تر آگه فعفتا کذالک آگه بیا فتو دا سنو ولی فتو بدا نسو آپ دیکا پھر چه من زور کرا امام محمد ایران اکنا محمد رحمۃ اللہ علیہ وچ دا حالات و نزاکت دارے جی مطلب آنے دا سے عمل ہوش وقال الشافعی فی الجدید امام شافعی جی مصر تکر اللہ علیہ وسلم ابن سعد تا رحمہ اللہ او بسوء اتفاق نہ حسن اتفاق بسوء اتفاق دو وجہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چھے کلو سڑی اکرا کن گئے پا یمن کی پسے کی پا یمن کی او دا یمن نراغ مدینے من اوورو تا امام مالک رحمت اللہ علیہ سرے حدیث سٹڈی کر امام مالک سرے حدیث سٹڈی کر او لالو کوفی تا امام محمد رحمت اللہ علیہ نے دا امام ابو حنیفہ فقہ سٹڈی کر سری او دا قلتن روان شو ویو سیو شیرا تا پاتر امام لیس ابن سعد رحمه اللہ لو امام لکا دا امام ابو حنیفہ وی اغت ورزم چی سے استفادہ دا اغن اوکن چی پا کم رز امام شافی رحمت اللہ علیہ لیس ابن سعد والا کلی تا ورسی دا لیس ابن سعد جنازہ شو و خلق جنازی میں واپس را روانا صحیح امام صلی اللہ علیہ دا غزوی تا ورگی ورطیز خدا سر اغلیم دا سوی اتفاق تیز میں بدبستی دا چی حضرت الامام سر ملاقات نش حضرت الامام دوڑ باری میں مرکتا خوکستائی جادتوی زد حضرت الامام مخطوطات با طول مطالعہ کوم اگر تو دائی لابریری دا دای چابی دا دی لائبریری پر ازا چه دوڑا بدر زمون دا کور رازی دا زمان دا پلار لائبریری دا دلتے گورا امام شافی رحمت اللہ علی چی علتا آغا سٹڈی کلا دا مصر حالات تاسو گورے دا امام شافی رحمت اللہ علی آل موس پا 62% مسائلو کی دو قول دی 62% مسائلو کی دا شافی سے دو قول دی وقال الشافی فی القدیم وقال الشافی فی الجدید امام شافی قدیم قول کی دا سوئی جدید قول کی داس ہوئے نہ دنیا نے تجربہ تو حوادث کے شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں قرآن کریم فرمائے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون او ایمان والو تاسو داس خبر اولی کوئی چه اغا کوینا یا ای کول شینا ما لا تفعلون یا سلب فعل لے یا سلب استطاعت یا اسنا صرف استطاعت نا سلب استطاعت فعل لے چه یا ایوها الذین آمنوا ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون تاسو داس خبر وائے ولے داس خبر کوئے ولے چه یا ای کوینا یا ای کول نشی داس الفاظ نو ہے چه اکار یا کینا یا ایک قول نشی ما لا تفعلون او ما لا تستطيع ان تفعلہو چو وصل نو لرے تا غکار ولی کے دخپل وصل نسیاد کا حق زان منو انے کو ماتا اس تا حدیث نقل کرو خود فہم الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا زان سر یار ساتی در پیغمبر ہر یو حدیث دا خیر خزانہ دا در پیغمبر پاک ہر یو حدیث دا خیر خزانہ دا قوتی تو جوام غل کلن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اشپگ خصوصیاتو کی یہ خصوصیت ذکر کئی چی ما تا اللہ تعالیٰ انسپائر کر دی جوام غل کلن لفظونه دوام کتاب بدلی کی لفظونه دوام تو پی والیم زکی مجلدات بدلی کی چرے پیغمبر در حدیث مقصد صلی صلی اللہ علیہ وسلم نازیزانو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آغا سہرائی سرے راغے وے او دا اللہ پیغمبر ما تا دا خیر سو وسیعتو کا دا خیر کلمات را تو آیا چیزے پلو سر اتنا غمل لپارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته درې جملې وې او تاسو هم ځان سره وتړی دا ژوند کې انسان کامیابی ښه دا درې جملې ژوند کې انسان کامیابی څه ورته وی غلیک بلیاس غم ما فی عیب الناس پښتو کې یو ضرب المثل دی کونډه د لیور په تمه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته په ساده عربی کې داسې وې د لیور په تمه باندې کې فلکار خپل منصوبه په پلار چلے فلکار خپل منصوبه د بلچا په تمکیږي بنا غلیک بلیاس غما فی اید الناس ایون دوک پیسې د پلار لاس کې هم پتا و بینه کینی پر وی لاس کې هم پتا و بینه کینی د رو لاس کې هم پتا و ځان خپل همت پکې غلیک بلیاس غما فی اید الناس چې د خلق لاس کې سدی داغې نه ټوټری ځان ته سپوینټس کا چې دا ماته ملاوي دي چې زه بخپل کار لږ زور سره زه بخپل کار دی امریکایانو کې زما یو کار خوښ دی ایدیو بل پتاو بالکل نه کیږي دا غي دا تیاو کالو ګډا هم پتاي نه کیږي لګي ځان له سټک پک کوي ځامن دی وای نو دی نو دی اور اون جاب آی هاو مای اون ریسپانسبيليټي دا دې ځان له خپل کار دی زما ځان له خپل ذمہ داری ده یو او دا وایو دا چې دا غوی اولاد هم پدې تمنه کوي وای زما د پلار خو ډوره جایداد دی او ډوره بانک بیلانس دی او دومره کارخانه ده زه کاغه به دیونی ځامن دي بس مر کنه دي کی نظر ویل شي وصیت دي کی وای زما دا فلانې جایداد دا محکمه صحت ته دا فلانې پراپرټي او دا غیا مدن دا محکمه تعلیم ته دا فلانې شی دا ارفنیج ته یا تا نه اوتا دا فلانې شی دا د ویل فیر د پاره دا فلانې شی دا د ویل فیر ما تاسو ته ذکر کړو هله ته ډیر لوی سره ډیر لوی جایداد دا غوځي سره مې اتفاقی ملاقات مالک استاد افلاس دا ټول هم سره بالکل مې تاسو ته ریمانډ کوم نو That was his money, that was his property, he has to do his own job, what he wishes. That was his father, he has to do his own job. I have nothing to do with the property of my dad. Zamada plar jayda sarasta lo. Say, I have my own degree, I am a doctor, I can earn my bread. Zay pakhpala doctorin degree asarada, pakhpala uraizan da pakhpala gathalishan. Say, adhanta khumunga nasi yobal timlahu. Malki da budagan khudai wali di. دا خدای واری ټول راز حرام او ناروا کوي دي د پاره وي دا اولاد ژوند جوړوم دا اولاد ژوند جوړوم دا اولاد مولا ژوند م جوړو مرزو یا خپل ژوند جوړ که خدای دې روکه مزه اخلاص هر وختي ګاډي کې کنا په خور ته ځا ان مک منډای کې وغه خورا بیا واپس را نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې عليك بیاس غما فی اید الناس چې د خلق الناس کې سدي دا غي پتاو باندې کېني چې خلکو لاس کې سدي یعنی د بل په لاس کې سدي دا غي پتا و باندې کېنه وی خجي بل رسول پاک ورته یا کو تم فانه فقر حاضر ځان دلالت نه بچ ساته د هر سو د ګریډ نه ځان بچ ساته فانه فقر حاضر ځکه دا یو داسې فقر دی او داسې خواري ده چې هر وخت بس تعالی منه پورې نه ختي که یو سړی ګریډی شي حریص شي د هیڅ وخت مړیږي نه گفت چشم خوار دنیا دار یا قناغت پر کو ندیا خاک گو سادی بابا وی چه چاتر دولتو د دنیا حرس لگے دلے دے نو گفت چشم خوار دنیا دار را یا قناغت پر کو ندیا خاک گو دگا اگس پر گی یا پا قناغت بار بکی گی یا بیالا قبر پا خور بکی گی یا بسلے کی نو قناغ مولا قناغت تاکی تو لامین وی ذکر قبر خارو بانے کی بیڑا گیڑا فدیس سے ضرورت کشتا یا کنا غفر او حدیث کی راجی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فیما اوحى اللہ الی داؤد علیہ السلام عزیزانو دا حرص نزان بچ گئے کہ دا حرص نہ دریس نبی قرآن تے تعبیر کے تو یہ جامع لفظ باندھے قرآن سے تعبیر کے اور وہ دایے دا لفظ نکل کے لے شو شو تب زوال اتنے ابھی یو خدا کا دبل زہن دے چلتا ومن یو کا شح نفس فولائے کا هم المفلحون اللہ تعالیٰ وی کہ دو شح نرزان بچ کر تکام یاد شی اس شح دو سے شی دو اس کمبینیشن آف تری تنگ نمبر ون گریڈ حرس نمبر ٹو اسپلائٹیشن استغلال سشی استغلال اور نمبر تری بخل یا مرزرلینس بل دی دریس نو ځان بس کې اکسپلایټیشن اکسپلایټیشن دی ته وای چې سره نه روا او روا ته نه ګورو چې څه میچانه وترولې صحیح دی ته وای استغلال نمبر 2 حرص گریډ چې سړی مړیږي نه، او نمبر دریم بخل چې جیب کې للم ناست دی ورته لاس کوي نه، که لاس کوي نو اوس وله بیړه غرکوي چې سي بس بالکل داسې کلک به واسکر تڼې نیولي صحیح دسې کلک. او زما د باچا ټول ورځ په دې باندې جنګ دي، زما د باچا دی وایي ته لوغو مې لاس ونیسه، زه ورته هم باچا ته پیسې راکوه، بس لاس نیسل پرې ده، خو ته پیسې راکوه، دا ګوډ دی هغه شل دی، وایم چې خلاص شي ته په خپله وویني نو چې زه دا په لار روان یم ته ګوډ شل میلاو شي، او زه جیب ته لاس نه کړم، نو باچا وایي شی هم شی لاړ، باچا وایي شی پاو شی لاړ، که نه بس زما لاس ودرېد بس شی لاړ. نو قرآن کریم په اوس ګورم نه چې دی وایي موږ طرف ته به کله شروع کې مهتانه خو زه کټ کوم جیب میں رک تو بس دیا پیسے جمع کے بینک بیلنس جوڑے. قرآن کریم فرمائے ومن یوقا شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، سو چھ پل نفس دے شح نہ بچ دا نیچر مو جوڑا وزن اللہ دا دے پر فطرت کے چرتا انفلٹریٹ نشی صحیح اشراب چھ وتے وہ اشربو فی قلوبہم العجلہ اشراب دی تو وی لکہ دا لوہار اس پنا پور کی کی دی نو چې سپری کی نه دی او بو او دې اشراب وای کا هغه او بو دا هغه اس پنا پنه چر کی ورزن نشي، لہذا کا لور دا سه ورزن نا کرن زکه نه کوي ماتی دي زکه نه چې بو پکې نه نی پیدا کی هغه بو دا هغه پنه چر کی نن نه پرې دی وای اشراب. او صلی الله تعالی فرمای چې د بنی اسرائیل په زو کې اشراب شو د عبادت العجل، نو که د حرص او د بخل اشراب په زو کې وشو خدای دې معافی کی بیا ستاسو اصلاح کوشش ټول نه اب اسد ابس ته دا دا نو دا دان ته پری دیما. قران کریم فرمای و اخذرت الانفس الشح انسان نفس متا اجر الغزیم. الله تعالی فرمای کتن ایک نو سنیتی دغه تدیت نه وای چې کتا تصبیر او واغست سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما ته کله کله سوکوي وای دې تسبو باندې جې ته خبره کې نه تسبیح اړه صحیح، او چې بیان کې نه بیا هم تسبیح اړه صحیح، او چې موټر کې روانه نو بیا هم تسبیح اړه وې ته په سو ہے نو زور تان دا زما د سوې د خادت دی دا زما د سوې د خادت زور تان مرګي رسو چې سګریټ کوي ها نو هغه ته به څه فائدہ نه لایي خو دا سوې د بل دا زما د سوې د سګریټ نه خړې دا زما د سوې د سګریټ نه ډېر خړې بوی خو نه دی بس خیر کار دے چولہے خدای دے پورے خدا چې دا خلق بس ولایس کی کلا تہذیب او کل سر به مونږ کله زده کوو صحیح اسوک په صوفه کې ناست دي پیسوان زور تام خدم مرګرې جاړن خو بل بالکل خواه کې دې نه کېدلی دی خو بیا هم هغه ته دا احساس دي چې دا ماسه ناروا وکړه دا ماسه نه حالانکه په ټوله امریکا او یورپ کې وګرځا دوره زره کاغذ بیا د سګریټ ټوټه خو د موټر نه بار روډ ته وګرځوه چې کوم عمل کوي در سره چې د جرمانه کې $2000 بیا به سبحان الله سبحان الله وایي صحیح شو چې $2000 او دریم رسول پاک ورته و ایاکا والامر الذي تذر منه ځان ساته دا خبرې نه یا د هغه حرکت او د هغه کار نه چې هغې د پاره لیټران بیا وایي چې ما معاف کړه صحیح شو یا ما غلطي کړې ده یو خدا را انټ تم مخکې نه پې سوچوکه دا خبره ولیکه یا دا حرکت ولیکه چې رسو ورپسې وایي چې ایکسکیوز می سر و ایاکا یا زما مقصد دانو زموږ جرنل صاحب مونږ بیان ورکړي بل دوی دا مسکوټ شوی دی دا وایي مسکوټ شوی زما مقصد وایي دانو زما مقصد دا چې خلک په اعتراضونه شروع کړي نه وایي زما مقصد دانو صحیح بل دوی وایي استاد دا ټول استمه چې دا انس ولایز ده انس دا غیر مهذب خلک دي دوی په اخلاقیات نه پوهیږي دا انس ولایز او غیر ما مرګریه دا ډیموکراسي لازمه ده دا لوبه یوازې دلته نه کی ټوله دنیا کې کیږي ټوله دنیا کې چې دا اپوزیشن کم ځای ګورمنټ سره اختلاف وي او ګورمنټ دا خبره ته غوږ نه کیږي دا خبره ته غوږ نه کیږي ناغې ورته ډیسکونه غږی او نارې وای ورته ها البته دا کار خطا ده چې دا ممبران دلته روان شي او لارډ چې تل ستیشو ډایس دا انت ویلای دا ډیسکونو ها صحیح او ګو مشرف ګو نو ال اف او That is a part of democracy. دغه جمهوریت لازمه ده، جمهوریت وایم دیتا صحیح نو ورته انسویل نو بل چټورو په غوبل شروع کو وی زما مقصد دانو اخبار والا مسکوټ کړی ده اخبار والا نو ولې داسې خبره کوي چې سبا بیا ځان له شرمېږي چې دا ما واپس واغسته نما لکه دلته څوک لکه په پټای نه وځي وای د قوم وسیتر مفاد کړی ده یو بوډا وته نو د قوم وسیتر مفاد نو بل بیا شامل شي بیا وسیتر مفاد صحیح بل یو مولا راته یو ځخو جیدم جمعیت نه ډیر خپه نه مای سکے کمونستان سره شاملې کڅګه ها نو مای ته کم خوا دی بیا رجی بس ډیر زیات خپه نه مای نن د قوم مفاد کې بل خلا ځن سبا بیا بل سره سملاږي بیا قوم مفاد کې به فراشه مرتي ځان ذلیلې ولې ځل چې نذرې خو تر طال ته ګډ کې نه ده تبې سره چلو لګا وې زما خو څو غوړی دي چې نېشنل پارټي والا میرا اوسته پکې مې شمولیت وکړي ما ولې وې مولیان لبلک زور ورکو نو مارته که کافر شي دا به ډېر حضور ورکی غیلا ما خو خبره خدا را چې اسلام نه د برات اعلان کوم په زور امان له بدور زبردست زور وکړي جاه استغفر الله دا سړی خو جنت ملار دوزخ ته لري به خو باسه بیره جوس مې خبره زه انتراله اوس مې نو مې چې نه دي خو خیاله ور سره اختلاف مستا به اختلاف پسې بلیونه لګیدا پسې د اختلاف ما ما ته پرسته په دې اختلاف کو نه کوي چې کافران شي خو نه دي خو چې کوم خبرې پرون خو نه نیم کوي چې اوس کوله نشي دا خدای نه جدا خبره چې لاره کې 200 آئینی رکاوټونه دي دا ځان له جدا خبره ده خو دویم خو مستا ور سره اختلاف په دین خو نه دي ویننه نه جی بس وې دی یو زوی د کار مې وته ویلو لا تر اوسه رااله ونه کوم ما دقه ده کمزوري لا وته صحیح شو مستا اسلام بس صرف د زوی د چپلاسي ته بچا پیره ګرځي نه ګرځي چې ګزوی چپلاسي شو نو اسلام راغی اګه زوی چې پلاسي نه شنه ټول ګوریان کافران شو استغفر الله د دې قوم اسلام الله تعالی دې رحم وکړي نو مولیان اسلام نه شنه د قوم بس اسلام شي ګر همي مکتبو همي مولا کار تفلان بود خوا حد شد فادي بابا په خوا د مولانا سر ټکول دي چې دغه مولای دغه مدرسې او دغه ورته طالباني بیا خو د طالبانو بیړه ګرځده نو الله تعالی دې مولیان د خیر په لار راولې ټول امين وای لږ زور سره کم طالبان دې ټول له خیر پلار طالبان ما تیر نمبرم تاسو ته ویلو ما طالبان ټول 100% صالح مسلمانانی طالبان ذکر دې مادي خواهشات نه دې مادي خواهشات نه دې حرص نه دې لالچ نه صحیح شو او مليان نو پکې به ګور چې مسلمانان پکې شته او کنيسته په ما هم ډیر یقین نه کوم چې دا څه مسلمان دی او کنه دې الله تعالی دې موږ ټول خو مسلمانان ذکر چې کوم ځای ستا مادي خواهشات په دینی تقاضو غالب شو نو ما یومنو اکثرهم بالله الا وهم مشركون یاخه پته ولګیدا چې تا په خدای باندې پرایورټی ورکړه مادیات ولا تا په پیغمبر باندې پرایورټی ورکړه مادیات ولا او صرف د یوې اجتهادی خطا په بنیاد خدای څومره لوی سزا صحابه لور کړو منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخره دو خود ګټل جنگ د مادیات او پاسات په اجتهادی خطا ولا په شکست باندې بدل کړو حالانکه صحابه څه کړو سن روای کړو لږ زور سره وا سلویخ تو کسانو خپل اتحادی قطا وا چیرې التاغه غنیمت پاتې شوی دی ازمون ملګری اوم جنگیدل ستړي دي زخمیان دي مار کوټای سه برپور شاکار نه تیر شو او اوس غریبانا لګیا دي هغه کافرانو مال عمر جمع کړي نو ځکه نه دا مال خو بر جمع حالانکه دا اتحاد حضرت عبدالله بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی مزه سو پر چی پیغمبر نه دی ویلی صلی اللہ علیہ وسلم خو شو کی خبره کوئی پدی اسلوب کړي وا چیا غنیمت مال خو مونږ را جمع کو ور سره مونږ الله تعالی څومره لوی سزا ورکړه بلکې صرف سزا ورنه کړه دومره زوردار کلمه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا صحابي ورته دا صحابي چې خدای ورته منکم مجوری دنیا ها تاسو دنیا په دې منډه وایي منکم مجوری دنیا تاسو دنیا په دې ټوپک په دې منډه وایي د غر نه چې را کوتي دی ومنكم من يريد الاخره او ساغو جلت شهيدان شو اغي صرف داخلت فكر كو ولقد ولقد غصا انتم قال الله تعالى ما وطرتم خبر غير قولت تاسا حديث السوين فان تكون دي ذكا جما دي احب فكر دي ما دي احب فكر دي ستاسا حيثيت تي ستبر وغد صاحبو بس خبر دي ستاسا حيثيت تي تيو محيا وصابو سفيان بس خبر دي رضوان الله عليه مجمعين عزيزانو ها خداي دي چه سوى ورطا نويل شي ورطا ايوان پیغمبر پا خبلهم ورطا چرسا سخت خبره من زور سره دا د خود دومره لوی خساره وشو چرته یو سړی دی دا وخی چې اشاره تنم پیغمبر علیه الصلاه والسلام دغه صحابو ته به درس کوم دا ویلي چې هغه به خو ګوري موږ کله کله خبره ورتاو کو دب ورکو ځکه راځو مسلم وو چې بلاس نو وسته نو ګورو بیا عبد العزیز ته نه ګورو بل خو خبره دتاو ورو ګورو بل خو چې دې ډایرکټ پرسنل نشي صحیح نو ګورو بلخوا خو برات ور اوباسو په دې عبدالهادي پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله داسې هم نه دي کړي صلی الله علیه وسلم اشارتن هم نه دي ویلي چې یاره که تاسو هلته هم نه وی راکوس شوی نو دغه جنګ به مونږ بایلل بس چې الله تعالی ولقد عفا عنکم خدای وایي ما تاسو معاف کړل دا هر څه مې اګنور کړل لکه مونږ یو خبره خبره نو خدای خبره بس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چرته اشارتن دا غی ذکر صحابہ ته نو کړی رضوان الله علیهم اجمعین بلکې بعض اوقات سړی لږ ایموشنل شي جذباتی شي یره دې سړی خبره مې اورېدلې وه ادې بیا را مشوره راکوي د هغې د خو هغې مشورې مونږ تبا کړو وسړ مشوره الله تعالی وفرمایل چې نه او پیغمبره فاعف عنهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله شنا دايبه ادوايزري كونسلت را غواړي لکه څنګه چې مخکې راغوستل دینو مشورې اخلي لکه څنګه چې مخکې مشورې اغستي او چې دای مشوره درکې وتوكل على الله اعتماد په خدای او کچ تا ټینډنسي کم طرف ته پیدا شي مونږو چې د امیر زین کې سره هغه فاینل ډیسیژن دی مونږ جماعت چې د امیر زین کې سره ځکه اختلاف خو وي په شورا کې اختلاف فکر نه یو کس پاسی نی یو سوئی دا عبداللہ دی کدر تا ٹکٹ میں لاؤ شنمون تا جمعیت نو دو یو زمانہ دا چھو جمعیت دا پا رہا مون پا مینت پانے خلق پیدا کون ذکر دا خدا یہ رہا ہوا مولیانو کے نمون بورتا پا جرگا بور پسید دا دین کار دے ال تا دین خبر گو رکتا اکلا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علی اغد بخاری درس ورتا پری خود اسمبلی تلال مائے یو زلی دا سے خصوصی محفل کے ذکر کو ویدو چی دی اسمبلی تلال نه ما وی چې دا مې څه غلو خوړل بخاری ته ناستم ترمذی ته ناستم پیغمبر دا وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وایي د ائمه اربعو مسلک پکې دا نه امام ابونی رحمت الله علیه دلائل داری شافی صاحب دلائل دادی ضرورت به اطمینان او دا اوس زنده باد او مرده باد او ډیسک غول او پلانکی او ډنګلې او دا نه منو هغه منو دا زه دا چې به کنفیوزم چې دا مې څه ښکار وکړو دا مې سره خیر کار وکړو چې هغه د بخاری درس مې پرېښودل تر خو چې په کوم ورځ باندې اسمبلی نه مو دا شی منظور کړ چې آن جهانی مرزا غلام احمد قادیانی او دغه منونکي ټول کافران او خارج از اسلام دي نشبې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خوب کې وکړو به پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام راته چې مفتی محمودا هغه ته چې قاسم العلوم کې ناسو د بخاری درس باندې زما عزت دې بچاوله شه داسې هلته خو صرف زما خبره به خلکو ته رسوله چې اسمبلی ته رالې زما د عزت دفاع وکړه محترم ورو نو بهر تقدیر عرض میکنه تاس خدمت کی چه قرآن کریم فرمایا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون تاسو داس خبر اولی کوئی چه کوئی نایا کولی نشی کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دادا اللہ پنزبان کبر مقتا مقت ستوئی غیظ او غضب غیظ او غضب کبر مقتا عند الله ولا مقت الله اکبر من مقتکم انفسکم قیامت پر ربانې به کافران ځان ته ډېر غوسئ چې فرشتې ونیسي او د دوزخ غاړې ته یې را ورسئ د دوزخ غاړې ته یې را دی به په ځان باندې غوسئ خدای دې زمونږ بېړغ نه کړي مونږ چېرته د سړي زامن نو جوړ شوي نن به هم دا راز نه لیده دی به ځان باندې غوسئ ځان ته به خیرې کوي ځان له به سر ټکوي فرشتې به ورته وي وله مقت الله اکبر من مقتکم انفسکم تاسو خو به ځان ته هم غوسئ خو خدای چې تاسو ته څوره غوسه دی د هغې پته خو به درته اوسه لګي تاسو خو به ځان ته غوسئ خو خدای چېرته څوره غوسه دی د هغې پته به درته اوسي دن نه ګرم ځای ته وروسئ پته به درته هلته ولګي چې دا اور څنګه عجیبه اثر کوي دا د خدای په غیظ او غضب باندې ګرم شوی دی الله دې مونږ بچ ساتي ټول امین وایي ناظرانو قرآن کریم فرمائے کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دا اللہ پنیز بالے دیر لوی دا غیظ و غضب خبر دا چه تاسو دا سے خبر کوئے چه کوئیے نا عملی کوئیے نا یا عملی کولے مشئی نو صرف دا خلق و دوکے دے پارا لیکن دا سیاسیان پا سٹیج باندے راشی نو دا سی عجیبا قسم خبر شروع کیا آغا اسمان سمکی لرخلا سی حزمکا اسمان لرخلا سی یو دا چه راشی نو بس دے قوم لخو با دو قوم پا دے ورکے چھ دے جاگیردارو سرمایدارو او دے کارخاندارو تا استاسو حقوق تولو خلل اس خیٹ اسلو چرگان رو باس نو میں چرگان چی رو باس خود خوراک نہیں خدا دے بے خوباس مونگ بانے غل خورے اس آخو با دے خیٹو غل کری تو اس مونگ بانے غل خورے قلق کوئی تکبیر بس دا ښایسته جذباتیت دی، حالانکه دغه هم یو ظالم دی چې دا تا دوکه کوي، دوم تا دوکه کوي. تا خو ته خو ده تباه ور باد کړې، تا کارخانه دار هلته نه راغلی پنجاب نه تی تباه کړې، ته خو ده تباه ور باد کړې. ده ګریوان ته لاس واچو چې ته خو به لا کله راوباسې، ستا د خېټه نه خو مونږ اوس راوباسو، ځکه تا خو زه تباه ور باد کړم پنځوس کاله. نازیزانو، ځان کې عقل پخپله پیدا کړي. قسم مې که تا دپاره بل څوک سوچ وکړي، ته به ځان دپاره پخپله سوچ وکړې. که پخپله ځان دپاره سوچ ونه کړو نو خر باندې خلک څه کوي؟ بیا د بار په ځای ګاډی تړي، ګاډی تړي. نو غریب باندې چې وروسته لوډ راشي نو هغه داسې په هوا کې خپې داسې وایي، صحیح په دوست پو ولاړي داسې وایي راوایي. عزیزانو، قرآن کریم فرمایې کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. دا الله تعالى خلق ډېر خوښېږي چې هغه د الله لاره کې جنگ کوي او داسې مضبوط ولاړي لکه د تانبې دیوال چې جوړي، داسې مضبوط ولاړي لکه د تانبې دیوال چې جوړي. اوس عزیزانو، پاتې شو دا چې جنگ کې کله فتح کیږي او کله شکست کیږي. لومبه به دې باندې سوچ کې چې آیا د جنگ دا فیصله صحیح وا کنه و صحیح. دویم دا چې د جنگ فیصله، جنگ خو انیویټیبل و، جنگ انیویټیبل اینڈ انوایډیبل و. سرکمسټانسز دا چې جنگ بغیر بل لار نه و. کني ما تاسو ته حدیث وایي چې پیغمبر فرمایي چې لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه ولكن اذا لقيتم فاثبتوه كما قال عليه الصلاه والسلام. خدای نه جنگ کله مو واړه، جنگ ته پړي مو واه، خدای نه خیر واړه، خدای مولا خیر راکې، الله مولا امن و عافیت راکې. خو پیغمبر وای کراغ جنگ دې په سر نو بیا خپې مو باسا، بیا غاړه ورکا. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. ورپسې الله تعالی دو اقوام ذکر کړي چې وایس قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. چې موسی علیہ الصلات والسلام کله خپل قوم ته وایي چې زما قوم لم تؤذونني، تاسو ما ټارچر کوئ ولې؟ اوس موسی علیہ الصلات والسلام ته د خپل قوم کله فزیکل پنشمنټ نه ورکړی، کله هم بدني سزا نه ورکړی، خو مینټلی به دې ټارچر کو. داسې خبرې به کولې چې غریب په دماغو باندې بوچو او په ټینشن کې راغی، هغه به دن نه کوړاوي. دا څنګه خبرې کوي؟ او دا د ټول نه لوی ټارچر کو دي. فزیکل جراحات السنان، جراحات السنان لحل تیامو ولا یلتامو ما جرح اللسانو. که چا دل ډب درک بدن لزخمی شو، انټی بایوټیک پیړه کوه، پټای ته نه چا پیړه کا. د دې کلی کې بابا خدای دې وبخي، کیو فاتح هغه به هغه ماف جفت کړی دیکھو فاتح خدای دې وبخي نه هغه بدله، یا به ډاکټر دې پلستر واچي جوړ بشي. جراحات السنان لحل تیامو ولا یلتامو ما جرح اللسانو. خو چې څوک د ژبې الفاظو کلماتو باندې زخم، د دې علاج نشته چې د ژبې کلماتو باندې څوک زخمي کړو زړه دې ولا ودردو. د دې لپاره هېڅ علاج او مرهم نشته چې دا به هغه ځای باندې ولګي. دا جبیره نه لري، دا بینډیج نه لري، دا څه مرهم نه لري چې هغه ځای باندې به هغه فارې وروي هغه زخم، او زړه نه وځي چېرته. زما د قلب و دماغ به زما ملګرو چې کومې خبرې کړي سر لاندې خپې باندې، ما ته خلک وایي معاف کول ښه دي، نو ما سم مړه کړل سړیا، ما سم مړه کړل. اسې اقواتو مستجابو کې لګېږي، خیر دعاګانې ورته کوم چې وخت مستجاب وي، صحیح. نو بیا د خیر دعاګانې ورته کوم چې خدای د خیر مخ وته مخې د خیر، ځکه چې دا ظلم دا یې زما زار سره نه دی کړی، دا یې د مفتي محمود فکر سره کړی دی. دا ظلم زما ذات سره نه کړي، دا د حضرت شیخ الهند فکر سره کړي دي. دا ظلم زما ذات سره نه کړي، دا د حضرت مدنی فکر سره کړي دي. ما د پاره خدای خیر کړي چې دوی نه خدای اخلاص کړم، صحیح ده کړه عبدالله دي، صحیح ده. نبار تقدیر جراحات السنان لحل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. قرآن کریم فرمائے ویس قال موسیٰ لقومه یا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. و او زما قوم تاسو ما دماغي او ذهني طور ول ټارچر کوي. لم تؤذونني، لم تؤذونني اذان نفسيا، لم تؤذونني اذان نفسيا. دا نفساني تکلیف ما ته ول را کوي، دا ما ته نفساني اذیت ول را کوي. وقد تعلمون اني رسول الله اليكم حالانکه تاسو ته معلومه ده چې زه د الله پیغمبر یم او تاسو ته را لېږلې. اوس یو سړی جاهلی چې تا نه پېژني, یو سړی ناپوهی نه پوهه په خبره باندې, او که څه خبره وکړي نو سړی وایي صحیح شو جهل عذر دی, جهل عذر دی. خو یو سړی پوهی خو کنسپریټر وي, سازشی وي, او دا وایي چې نه خو ټارچر کوو به هر سړی حیات پې تنګ هغه دپاره سړی وایي خدای تڼاکه باندې سټ کوره کې. موسی علیه السلام وسلام خپل قوم ته دغه وایي په دې پوهی چې زه خدای پیغمبر یم, انکار نه کوو د رسالت نه. وقد تعلمون انی رسول الله الیکم, نو یو کثرت وی جدا فلانه خو ته وباس زکه دی به غریب وی رزم مرګرتیا نه خو دې اسې دغه نه یریدن او خاموش غونډه مې ده خاموش شیطان دې خدای به خو بس. وقد تعلمون انی رسول الله الیکم حالانکه تاسو ته معلومه ده چې زه د الله پیغمبر یم او تاسو ته را لېږلې. فلما زاغو, خو چې دغه ذهن خبره قبول نه کړه او نه قبلولا, زاغو مانا زیغ, فهم الذین فی قلوبهم زیغ کوگواری, ماشاءالله مولیان خدی. فلما زاغو چې کله دوی کاږه شو عملا ازاغ الله قلوبهم, الله تعالی کاږه کړل د دوی زړونه. نو د یهودو الله تعالی زړونه کاږه کړي د میجارټي د اخوستن د زاینستان خصوصا کله کله ما سره هلته څوک رابطه وکړي دا جرنلستان نه یې تپوس کوي چې دا مسلمانان یهودو سره نفرت ساتي. زه ورته هم ملګري زمونږ یهودو سره نفرت نه دی, بلکې موږ خو محنت کوو هغوی کې, ځکه چې بیسیکلی د موسی د ابراهیم علیه السلام وسلام دین زیات ډي وله شو په یهودو کې, او موږ د ابراهیم ملت حاملان یو, نو زمونږ خبره دی ته زیاته اپلیکیبل ده. صحیح نو نه دا مسلمان زورتم ملګری زمونږ مخالفت یهودو سره نه دی, زمونږ مخالفت زاینستان سره دی. زاینست او صهیونی تحریک سره زمونږ مخالفت ته چا د شرکو نه ده. صحیح او بد قسمت ہے نا زاینست تحریک د یهودیت په سمندر کې پیدا شو. صحیح اوس حالانکه بلا ډیر یهودیان دي په دغه امریکا کې دن نه هم, بلا ډیر یهودیان دي په دغه یورپ کې دن نه هم, دې د فلسطینیانو سپورټ کوي. اې دې يهوديت د فلسفي سپورټ کې وایي دا زاینزم چې څه کوي د دې وایي د موسی علیه السلام تعلیمات سره تعلق نشته, لدې خود سخته فلسفه ده. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم, او بچا نبی حواله اني ورلد اورډر کې ما زاینزم باندې یو چپټر لیکل دي هر کله دي. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم, چې کله دوی کاږه شو الله تعالی له دوی زړه کاږه کړل. والله لا يهد القوم الفاسقين, الله تعالی بدماش قوم ته کله هم هدایت نه ورکوي. بدماش قوم ته کله ځکه هدایت هغه چا ته ملاویږي چا کې د هدایت انابت خوي. ما تاسو ته اصول تفسیر کې ویلو چې هدایت او ضلال درې واړه درې مراتب دي, دواړه درې مراتب دي. نمبر 1 هدایت په کله ملاویږي, ابتدای شروع کیږي د انابت نه, ابتدای شروع کی ویا دی اله میونیب, چا کی میلان وی انکلاینڈ وی دې ته چیرې زده گایډ شم او ماته سره خیر لار معلومه شي, نو انابت دا سٹارټ دی. دویمه درجه هدایت دی چې الله تعالی توفیق ورکی دین قبول کی لا اله الا الله محمد رسول الله, او کدی دین سره کمیټډ پاتې شي نو درې مرتبه استقامت, او چې استقامت ملاو شي دا کامیابی دا فلاح دی, نتیجه فلاح او فوز دی. او دویم ابتدای جهالت دی, ابتدای سړی په خبره باندې پوهیږي نه, خو اوس دې جهالت کې تومره پوه شي چې زدي شي نو دویمه مرتبه هغې ضد و عناد دی. څه شی دی؟ بل طبع الله علیها بالکفرهم, نو دریمه مرتبه ده ختم د جباریت چې دې سړی په زړه باندې سیل اولګي لکه دا ابوجهل او دا ابولهب په شان بیا د خیر خبره اوري نه. ابتدای جهالت, نمبر دویم ضد و عناد, او دریمه مرتبه ختم الجباریه, ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. اوس خدای دا سیل ویو لګو علت ولا پخپله ذکر ک فلطبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. الله تعالی فرمای دا سیل ذخیراتی نه لګو, خو چې سړی ضد شي بالکل خبر یو روزو تیار نه وي ول دروازه ور پسې ور بند کم چې تا توس خیر در بند نه شي. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا یؤمنون حتى يروا العذاب الاليم. اتولا يتون تاستياتي خدرا ستت في شوي صحيح بار تقدير. قرآن كريم فرمائي وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ عیسا ابن مریم وی بنی اسرائیل تا چې زد الله پیغمبر ایم الله تاسو ته رالی گلی مصدقا لما بین یدی من التورا ما سنوی شی ندر آوڑی ما سنوی شی ندر ز کنفرم کوم اپرو کوم ویریفای کوم آغا بیسک سبجکس دا تورات چی موسیٰ علیہ السلام تاسو ته رالی نکو اس ما سنوی شی را آوڑی خو تاسو وای چی مولا وابی شی ری تاسو وای مولا وابی شی دو وابی مولا بیاسو خبر ناوڑی پا دو وابی مولا فکر خلقو فتوه دیر اهم شی ری خلقو کی سفتوی بی د جهالت او صفتوی وی سیاسی صفتوی د جهالت او صفتوی د سیاسی شیخ محمد ابن الوهاب رحمت الله علیه باندې فتوا د سیاسی فتوا وا تسیوا د سیاسی فتوا وا ځکه شیخ محمد ابن الوهاب رحمه الله داغه بنیادی تحریک مذهبی نو داغه بنیادی تحریک سیاسی وو دا بنیادی تحریک نو سیاسی او د برتانوی سامراج خراب تاریخ شروع کړو صحیح خود بدقسمت ہے نا دغه د سعودي عرب دا دنیا په داسې شرکیاتو اختوره ک پنجاب او سند بلکې دین هم ځات لاندې لکه پنجاب او سند دین هم لاندې بابا ککړ له اور پتر دی چې بابا چرته والا بچې مال نه بابا چرته والا او بچې مال راکا لہذا په سایډ باندې شیخ ورسره تحریک د توحید مو چلو تاریخ ته توحید مو چلو اوس لازمی خبره چې شیخ سره مرګرتیا خو بچا کوله مسلمانانو وکول څنګه سره مسلمان لہذا انګریز تاریخ پیدا کړی دی سړی خبره د دې سړی عقیده ګډوډه ده ځکه دوی ګوره باباګان نه مني د اولیاء نه مني د بزرګان نه مني د فلان نه مني فلان نه مني دا تحریک دی وحدیت کې خود او کمبل کندر شو په دغه درګه کې یو امام استاد له هندو دو سودان ورکول قرض استاد ته سودا زیاته شو اتاړو قرض واپس کین صحیح نه ورته ښه نرا کې وینا نور نشم در کولی اگر جمعه پر ازوی دا هندو وحبی شوی دا هندو دا وحبی شوی دی وی دا دی وحبی نا سودا غستل ناروا دی پا خفلو پیسوم دبان خرسول ناروا دی وی کده چا پتی تا دی غلو لزوی آ غلو ناروا دی مڑا پا هندو دا خدای زمکر آتنگ شوا دا چا پتی تا روان دی دست ماتر آتے ہو پس جا وحبیان بزن اون پتی که غل نکی دې ته وایي چې هغه وی خدای سو کوم سودام نه غشتي دي خلک به غولو کم نه پریږي چا ورته استاد د جمعې پر ورځ مسله کې وی ته وایي چې وی طریقه را ته وخایا وی چې تر شپې تیار کې ځان سره دوه کسان کا استاد بلر شي یو خو ته معافي وغواړه دویم شته قرض لري ورته معاف کا ورته وایي مستقبل کې هر څه مفت را وګوره دې راتلونکي جمعې له مزایز دوه امین اوس د خلکو په نظر کې هندو تومره بد شه نو دغه همیشه سامراجیت چې کله مسلمانانو کې کار کول غواړي نو دغه مسلې پکې پیدا کوي دغه مسلې دا سنی دي دغه شیعه دي دا دیوبندې دي دغه بریلی دي هغه اهل حدیث دي دا اهل حدث دي اهل حدیث اوس چرته شته نه نو دا اهل حدث اوس اهل حدیث شته اهل حدیث امام داود ظاهری آل حدیثو حافظ ابن حزم رحمه الله آل حدیثو سوک علامہ شوکانی سوک علامہ شوکانی اس آل حدیث نشتا دا سوک دا آل حدیث دیمان چاویت تورتی جی آل حدیث با میزے کا پجرابو مسا کئی بیا موندو نہ کئی صحیح لیکن من پنیل بار پجرابو مسا من کی گی اللہ اذا کان سخینین مال بطاک سخینین وی بیاد ایمان ترمت اللہ علیہ پنیل بار پی ایمان سے دی قول تا رجوع ان تا قبل آخری عمر کرے چلے پاسے دونو غریب او دس پہنے شروع کولے نوچے او دس پہو کخ پینے شروع انزلے نوچے رابو بانی مسے شروع کرے اللہ اذا کان سخینین وی لگے غٹی راوڑے چھو بن جذب کئی غٹی راوڑے چھو بن جذب کئی فا ایبانے شروع کرے ایبانے شروع کرے وی رجعتو الی ما قالہو ابو یوسف و محمد ذکر امام ابو یوسف اور امام محمد دا مخ کے نماز ابو چھے پس رابو بانی مسے جائز دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رجعت الى ما قاله ابو یوسف و محمد دام دے دا امام صاحب عظمت و خپل شاگردانو قول تے رجوع کړه وې د مجبورې حالت کې خپل شاگردانو قول باندې فتوا ورکوم چې امام محمد او امام ابو یوسف هغه مسه جائز وي زوم مسه کوم دا مونږ دا څوک چې فقہ ته عمق پیدا کوي عمق پیدا کوي دنجو ول کو سي فقہ ويوم دې ته دنجو ته ور کو سي چې پتل ته ولګي دا امام دا خبره وډی کوي دا امام خبر او که ناس صدقون نیم ولا نو خو بس چرته نه بسوک د بیهودس زوی راغلی دا امام ابو حنیفه رحمة الله علیه چې دا وایي دا خو د دې حدیث مخالف دي ته وایي واقعي دا امام ابو حنیفه څوک ګمراه ونه سړی زکه دغه حدیث ته دغه حدیث ته اره دې حدیث ما بونی پرمت الله علیه مخالفت کړه دې نه توته ملګری کینا دې حدیث مقابله کې ما سره دین زیات قوی حدیث ته صحیح په څنګه در سره خبره کوم بیا دغه په معنویت در سره خبره کوم چې ته په پته پوه شې چې په دې حدیث باندې د دې ټولو خلکو نه زیات کوی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بلکې ما خو یو ځل امریکا کې یو درس کې وې تقابل یادهان تقابل مذاهب باندې خبره وا الته می ذکر کوم د امام د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه بعد پیغمبر نشته پیغمبر نشته مې د صحابهونو را په دې خوا کې د پیغمبر راتلو امکان ما به ما بونی په من ایمان نه وړوي مې زماره دې سړي په مذهب باندې دومره په حق دره چې دې سړي استدلال دومره زیات مضبوطی پار سنگل ایشو باندې چې سړي ورته قش حشو کې چې خدایا په دغه عمر کې تعالی خدای کم ذهن درکړو کم اپروچ وستا هر یو حدیث تا یا هر یو سنگل آیت تا عزیزانو بات ربی قرآن کریم فرمائے ویس قال عیسى ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمو احمد زمان بعد پیغمبر را روان دے نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاءهم بالبينات چکل دا پیغمبر راغه او دا بینات معنا نه معجزات دي نه آیات دي نه احکام دي هغه علامات دي چې تورات او انجیل خودلی فلما جاءهم بالبينات along with the symbols being expressed in Torah and Injil استجابه کی ورته سوی فلما جاءهم when he came along with the symbols being mentioned there in Torah and Injil چکل دا پیغمبر راغ سره دا هغه علامات او نشانو چې کوم تورات او انجیل ذکر کړی وي فلما جاءهم بالبينات چکل راغ دې دوی ته سره دا هغه نشانو چې کوم تورات او انجیل ذکر کړی وي قالوا هذا سحر مبين دوی وې دا جادو دې دا پلین او وازه جادو دې یا پکا جادو جوړ دې څه ته وایي سحر مبين معنا پکا جادو دا پوخ جادو دې قرآن کریم فرمائے ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام دغره تورات او انجیل ملایان په حقیقت باندې خبرو که سمبل موجود علامات موجود عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی خو تر دې حد ته له وكنت اعرف له من معرفتي لابني من معرفتي لابني بخدای خو يهود شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه مونږ اصول کې دا خبره کړو چې تفسیر د قران دا موقوف ته په سو بنیادی مباحث باندې په دې کې کوم باندې بحث دا بحث د سند د قران دی لئن السند مدار الدين زکه سند او سلسله چې دا دین په کوم انداز باندې را ورسید دا د دین د پاره موقوفونه لې دي او علما فرمایي چې لولا الاسناد لقال من قال ما قال چې د دین د تحریف نه او دین د غیر دین د شرکت او د شایبې نه دا غینه محفوظ او مامون ساتو او دا د دین امتیاز دي چې د په عقل باندې نه معلومیږي بلکه دے دا پارا مدار آغا سند او سلسلہ دا چه پا کم سند او سلسلہ دغا دین منترا رسیدل دے نو دے قرآن کریم دا پارا هم یو سند دے او دا آغا سند دوی سیدی یو حصا آغا چه دا قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا سنگراو رسید او دوی ما حصا چه دا رسول اللہ علیہ السلام و سلام نا دا قران مونږ ته څنګه را ورسید نو د دېړم بنای حصہ دا قران کریم رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته د الله د جانب نه په واسطه د جبرئیل امین را ورسید اوس په بحث د سند کې دروات او تذکرہ دا غي احوال چې علم د اسماء الرجال ورته وي دا یو اساس یا بنیاد د علم حدیث کې علم د درایت الحدیث ورته وي نو دق رنگی پا دی سند بانی من خبر کو چی یو ذات دی دا اللہ تعالی چی دا مروی عنہو دی دا طرف ندا قرآن را غلی دی نو دا اللہ پا ذات بانی خبر وجود دا اللہ یو وار دا اللہ دا د قبیله د بدیهیات څخه دی او امر بدیهی دا مقتضی د دلیل او محتاج د دلیل نه او دغه حیثیت د الله دا د کفار په نسبانه مسلم دی ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله الله تعالی رسول پاک ته وی کته دی کافران نه تپوسو کې چې د اسمان او زمکه چا پیدا کړی دی ان دوی به وی الله تعالی اما يرزقكم من السماء والارض فسيقولون الله تاسو له اسمان نه ازمکه نه رزق څوک درکای نو دوی به وی چې دا الله تعالی اما يدبر الامر تدبیر د امر څوک کوي نو دوی به وی چې دا الله تعالی نو اس الله تعالی دا غزات خو مسلم عند الكفارم دي حتا که چا عنادن د الله د وجود نه انکار کړی دی نو په مرتبه د تحت الشعور کې او د سب کانشیس کې دا الله تعالی دغه تصور دا د هغه په شعور کې امپروت دی او په بعضی موقع چې داغه شعور را بیدار شي نو غیر اختیاری طور د هغه نه دا خبره صادریږي لکه د ریګن او د برزنیف په هغه ټریټي او معاهده کې برزنیف سره ده دی چې داغه د نظام بنا په انکار خدا باندې وا خو چې کله دغه معاهده داغه تحت شعور را بیدار کو انو برزنیف هغه د امریکای صدر ریګن ته وی چې وی مست فولفل ادروایز وی ویل بی ریسپانسیبل بیفور ګاډ المایټی چې دا خبره به مونږ سر ته رسو کني د خدای په نس باندې بیا جواب دیو نو زه د الله تعالی دغه تصور دا تحت الشعور د هر انسان کې پروت ته په موقع او محل چې کله شعور را بیدار شي نو دا خبره به هغه نه به اختیار صادریږي او دوی زاد جبرئیل امین دی انو ما تاسو ته ذکر کړو چې درې ځای قران کریم کې په حیثیت د واسطې د قران الله تعالی د توصیف کوي یو وار په سوره الشمس کې انه سوره التکویر کې انه لقول رسول کریم ذی قوه عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین چې دا قران کریم دا د معزز قاصد یعنی د جبرئیل امین پیغام دی هغه راوړی دی او الله تعالی د دغه جبرئیل امین صفت یو ذکر کوي چې دا معزز قاصد دی دویم صفت ذکر کوي چې دا قاصد دی نه د ځان نه وای او دریم صفت ذکر کوي چې زی قوه دی د قوت مالک دی څوک تنه دا شی غصب کول نه شي او سلورم صفت ذکر کوي عند ذی العرش مکین چې دې د الله په نس د مرتبه او مکانې مالک دی او پنځم صفت ذکر کوي مطاع په عالم ملکوتی کې ټول فرشتې د تابعداري دي او شپږم صفت ذکر کوي سما امین چې دې خیانتګروم نه دی چې کومه وحی ورته د الله طرف نه ملاو شي هغه رسول پاک تراری او د قرنګي سوره الحاقه کې انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون الله تعالى وي چې دا قران کریم دا دغه معزز قاصد او د معزز استاذي دا کلام دی اگر اوړه دی وما هو بقول شاعر دا د شاعر شعر نه دی او د کاهن منتر نه دی او د رمل جفر کلمات نه دی او دریم ځای رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته یهودیان رال وی من یاتی که بالوحی تال دا وحی سوک راری ان رسول پاک ورتوی دا جبریل امین راری ناغی ورتوی ولو کان میکائیل لآمن نا بیا خوز مونگ دا ایمان لار بنده شو که دا وحی میکائیل لاره نمونگ بیا ستا دین منلو او پتاب مو ایمان ناولو خود دا جبریل پر آوری دین مونگ ایمان زکا نرالو لأنه اهلک آبائنا و اجدادنا د زمونږ پلاران نکان په سابقه اومو کې هغه هلا کړی دي نو د زمونږ دشمن دي نو الله تعالی سلور رد وکړل او سلور غلل بیان کړل چې دشمنی تصور جبريل سره دا ډو ممکن نه دي قل من کان عدو ول جبريل نو جبريل دا نو غستا سره نو غنه بدله ده د غویو د انسان دشمنی که وای احمق وي او هغه انسان سره دشمنی کوي نو انسان کله غوی په ټوپک نه اخلي نو ورسره دشمنی کوي ځکه نو غي بدل ده. نو الله تعالی وای چې رقابت او دشمنی دا خو رفاقت غواړي یا کم از کم نوعی مماثلت غواړي. نو ستاسو د جبريل میسکي خو نوعی مماثلت هم نشته، نو د دشمنی تصور مو څنګه پیدا شو؟ او دویم علت ذکر کوي یا دویم رد پې کوي چې بیا ورسره دشمنی په کار وه، خو چې دا خبره د خپل ځانه کوله. فانه نزله على قلبك باذن الله، دی خدا الله په حکم دا خبر راوړي. او درې مرات پې کوي چې بیا ورسره دشمنی په کار وه، خو کله د خبره مخالف فره تورات د خبرینه، د انجیل د خبرینه، د سابقان بیا او د دعوت د خبرینه، اغه دې یو خدای خبره کوله، دله دوه کوله، اغه دې پیغمبر د رسالت خبره کوله، د رسالت نه انکار خبره کوله، اغه د مرګ نه پس د جون خبره کوله، د مرګ سره د فنا مطلق خبره کوله. نو بیا ور سره دشمنی پکارو، خو مصدق لما بین یده، خبره خودهم اغه کوي د دین په اساس اغه قائد بیانې چې کوم قائد تورات او انجیل ذکر کړی دي. نو بیا ور سره وړي دشمنی کوي. او سلورمه خبره چې کړه د خبرو کې کنزل وي، سپیری وي، تاسو له تانه در کولې، پیغورو در کولې، نو بیا ور سره دشمنی پکارو. خدا جبرئیل امین چې کوم کلام راړي، وهدن وبشرى للمحسنين، نو دا خو هدایت ته ا د خوشاله خبرونه دي. نو الله تعالی واسط رسول پاک صلی الله علیه وسلم چاته چې دا ده د الله تعالی د جانب نه، نو دا رسول پاک صلی الله علیه وسلم د موثق دي، ځکه ټول سابقان بیاو د راتلو ذکر کړی دي. او قران کریم کې الله تعالی فرمایي وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. طول انبياء تا الله تعالى تي وعدا غستوا جدا پیغمبر اخر الزمان چی راضی تاسو وصیت کوي د پباب کستاسو امت کې سوق دا تر د پوری جون ممتد شو، نو د باندې ایمان براری او د ملګرتیا بکی. وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، او الله تعالی وای چې سو پوری دا پیغمبر راغله نو، نو یهود او نصاراو اغه بم فخریان دا سره دا ذکر کو چې یو پیغمبر اخر الزمان را روان دی، محمد رسول الله، پاغه مونږ ایمان راړو، داغه ملګرتیا وکاو، داغه ملګرتیا کې مونږ کفر ظلم سره جنگیږو. نو الله تعالی فرمای فلم ما جاءهم کفروا به، کله چې دا پیغمبر وته راغې نو دوی ته انکار وکړ، فلعنت الله علی الظالمین، نو په دای ظالمانو بیا د الله لعنت وي. نو زاد رسول پاک دا مو البینکه ما تاسو ته ذکر وکړو، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب المشرکین منفکین حتا تاتیهم البینه. الله تعالی وای که رسول او کتاب نه راغله نو بیا څه تصورو د دوی د کفر چې کافران پاتې وي، خو چې کتاب هم راغې رسول هم راغې او دوی ته پته هم شته عنادن دوی مخالفت وکړو. نو الله تعالی فرمایي چې بیا دا خلق ملعونین دي، دا لعنتیان دي، دا ضد او عناد اغوستي دي. نو دا د سند یو ایسره او د سند دویم ایسه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه دا قران کریم مونږ ته په یو مسلسل او متواتر سند سره زمانن بعد زمانن او نسلن بعد نسلن دا را ورسېدو په تواتر زمانی سره. او دغه تواتر زمانی دا د قطعیت دلیل دی چې کوم ځای گویا په یو شی باندې کانسنسس او اجماع او اتفاق د انسانانو متحقق شي، نو هغه شی نه انساني دنیا کې څوک انکار نه کوي. نو الله تعالی وای یو جمع غفیر په هر دور کې د دای قران ناقل او راوی دی، نو دا مسلم دی چې دا کتاب دا د الله جانب نه راغلی دی، ا د رسول پاک نه امت ته په دغه واسطه را رسیدل دی. او دویم بحث هغه بحث د تعریف دی، ځکه مونږ خپل بزرگان د هر فن د شروع کولو په اول کې وای چې لا بد له هر طالب د پاره د معرفت د سو اشیاءونه تعریف د علم، موضوع د علم، غرض او غایه د علم، ترجمه د مؤلف او درجه د مؤلف چې د کتاب سو مقام دی، او د مصنف د دو پیدایش کم ځای وشو، د لوی کم ځای شو، استفاده چانه وکړه، ځکه دا غلی کلو تا داغه قول او عمل تا به په هغه تناظر کې ګوري، ځکه سړي باندې د ماحول او د معاشري اثر وي چې دې په داسې معاشره کې زیږیدلو، نو خامخا داغه معاشري په د باندې عمل یا رد عمل یعنی سخا اثر یا بد اثر دا به زبانه پروتی در تحریراتو تا دا به په دغه تناظر کې ګوري. نو تعریف دا بنیادی شی دی. نو تعریف ته د قران کریم بهترین تعریف ما تاسو ته وی چې دا صاحب د نور الانوار کړی دی چې هو الکتاب المنزلو من الله سبحانه وتعالى الى الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا بلا شبهه المكتوب في المصاحف. دا هغه کتاب دی چې الله جانب نه رسول پاک ته نازل دی، مونږ ته نقل شوی دی په نقل متواتر سره بلا شبهه، او هغه کتاب دی چې اوس مونږ سره په دغه کاغذونو کې لیکل دی، په دغه مصحف کې لیکل دی. اوس هر یو کتاب دا د یو خاص موضوع نه بحث کوي، لکه د طب کتاب دا د انسان د صحت نه بحث کوي او د انسان د بیمارۍ نه بحث کوي، د کرنګ د سیول انجینرینګ کتاب هغه گویا د ډنسټي او کثافت او د نکاس او بلډینګ او تعمیر د شینو نه خبره کوي. نو اوس د قران کریم د دې موضوع څه شه دی؟ نو د موضوع انسان دی، خو مونږ ور سره قید د حیثیت لګولو چې د ډاکټرې د کتاب موضوع خو انسان دی، هغه په انسان باندې ذکر کوي. نو بیا قران کې او د میډیکل په کتاب کې فرق څه دی؟ ان مونږ ور سره حیثیت لګو من حيث انه مکلف بالشرایع، د په انسان باندې بحث کوي خو په دې حیثیت باندې چې دا انسان په احکامو او په شرایعو باندې مکلف دی، در پاره یو شریعت راغلی دی، هغه ذمہ داری ده چې دې به د شریعت دا به عملی کوي. او حضرت امام انقلاب مولانا سندی رحمت الله علیه د قران کریم دغه موضوع چې انسان د من حیث المکلفیت فرمای چې لومبنای وحی چې رسول پاک په غار حرا کې رااله، جبرئیل امین په صورت د بشر کې راغی ورته وی اقرا اول ولا، حضور پاک ورته ما انا بقارئ، ما خو استاد نه ده کتلې، مدرسه مې نه لیدلې، الف با تاسا پټای مې نه ویلې، نو زه سوال ولم. نو حضور پاک ځان سره جوخ کو زور ولا ورکو، انا بیا ورته وی اقرا، حضور بیا دغه جواب ورکو ما انا بقارئ. نو پدر دیم زل بیا را جوخ کو، او حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته پدریم زل بیا وی چې اقرا اول ولا، حضور بیا غ جواب ورکو انا فغتنی الثالثه حتى بلغ مني الجهد وخشيت على نفسي. رسول پاک فرمای بخاری جلد اول کې د ترجمه الباب سره مناسب تقریبا لومبنه حدیث ته، او د نفس حدیث په اعتبار دویم حدیث ته، روایت ته حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها حضور پاک وای مال دومره زور راک چې ز پزان اویریدم چې مړ مې نکی سارانونه باسي، او بیا راته اوه اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اوس په دې آیتونو کې حضرت امام سندی فرمایي چې لوم بنه ذکر وشو د دې خبرې چې قراءت او ذکر تعلیم او حصول تعلیم دا د انسان ما بیل امتیاز دی، د لوم بنه وظیفه ده چې دې بس ذکر کوي، د فنون وبکوي، د علوم وبکوي، د خدای په پیژنګلې وبکوي، د شریعت د پیژنګلې وبکوي، مادیاتو باندې به علم حاصلې، ځکه چې لوم بنه حکم قرآنی اگر هغه په لفظ اقرا باندې او دینه د علم تعلیم داغي اهمیت معلومیږي چې د قرآن په نظر کې او د شریعت نظر کې او د الله په نسب باندې علم او تعلیم دا څومره د اهمیت حامل وظیفه ده، ځکه لوم بنه حکم دا په اقرا باندې راغی. او دویمه خبره حضرت الامام فرمای چې الله تعالی دا وی بسم ربک الذی خلق، چې دې ټول کائنات لپاره منبع دا ستاد الله ذات ته، او د دغه زاینا اشتقاق او استنباط کړل دي حضرت محی الدین ابن عربی د فلسفه د وحدت الوجود، چې دا ټول کائنات صرف وجود د باری دي، د دین علاوه د نور وجود، دا کلا وجود یا کسل الوجود یا کشم وجود دي. او حضرت مجدد صاحب رحمت الله علیه اگر رد کو په محیدین ابن عربی باندې چې دا فلسفه د وحدت الوجود دا خو دیندوانو د مذهب سره مناسبه ده، دا خو د حلولیانو عقیده ده چې بس کائنات ټول صرف ذات د الله دی، ناغر دی مقابله کې یو بل شی نقل کو مکتوبات کې لیکلي دي د محیدین ابن عربی دو کتاب دي اهم په دغه باب کې، دا ډیر لوی صوفی دی، یو کتاب د فصوص الحکم او بل کتاب دی فتوحات مکیه. حضرت مجدد صاحب رحمت الله علیه او فرمایل چې مارا نصوص الحکم اس فصوص الحکم و فتوحات مدنیه اس فتوحات مکیه بے نیاز گردانی دی. مونږ د نصوص الحکم په ذریعہ د محی الدین ابن عربی د فصوص الحکم نه د فتوحات مدنیه په حوالہ د ابن عربی د فتوحات مکی نامی کتاب نه د دین به نیاز شویو، یعنی اگر رد کړلې په فلسفه د وحدت الوجود باندې او یو نوی فلسفه په باب د تصوف کې هغه ور کړی دا فلسفه د وحدت الشهود. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه په خپل تحریراتو کې د دې دواړو فلسفو تطبیق کوي چې مجدد صاحب استه شوی دی، کني تقریبا ډیر لوی فرق وحدت الوجود او وحدت الشهود کې نشته. او شاه صاحب هغه یو مختصر تعبیر کوي چې فلسفه د وحدت الوجود هم اوس چې دا ټول کائنات صرف ذات الله دی او دغه مقام د وحدت الوجود ته چې په دې صوفیانو کې یو سړی ورسېد منصور ان هغه بګویا په هر شی باندې اطلاق د خدای کو، چونکه ظاهر کې دا خبره شریعت خلاف وا، لہذا هغه خلکو پانسای ته ورسو ځکه چې دا خبره د شریعت خلاف وا. اگر چې تصوف پنس باندې سمجال به د وحدت الوجود د عقیده په بنا باندې، او هغه د پښتو یو شاعر دی هغه وای چې د وحدت الوجود په موقع د عابد او د معبود دواله ختم شيخه، دا عابد د ځان د خدای ذات سره غینو غړي، او هغه وای پورته چې دویش دواله دوالیزم پورته چې دویشي په عابد او په معبود کې، نو شرک د عبادت زکه په وحدت الوجود کې. انا دا د وحدت الوجود یو مقام دی. ما تاسو طالبانو ته ویلي دي چې د تصوف سره لږ نه رب ساتي، دا تصوف دا ډیر بنیادی شی دی، د سره تسکیه د نفس راځي، او بلا ډیر فلسفي دا د تصوف په اساس باندې الله تعالی دا ملګرو ته اساني. انا زمونږ سم ملګری هغه راشنو مال به تاسو کې د وحدت الوجود ا د وحدت الشهود نظر ته ملګریا تر تجرید د منزل نه ورته شوی ناغه وینه تجرید خو نه پیژنه. نو مونږ دا خو داسې شو لکه سړي چې پرایمری نه پاس کړي او په کالج کې داخله اخلي خو دا داسې شو لکه یې سړي پرایمری نه پاس کړي او لاړ شي کالج کې فارمونه داخل کړي. الکه تا تم کړې نه مې دې کړې، الکه تا لسم کړې نه مې دې کړې، الکه تا دولسم کړې نه مې دې کړې، الکه تا سوالسم کړې نه مې دې کړې. داخله سکه اخلي وې ام پریویس کې نه داخله راکا. نو دنیا کې به یو احمق جامعه داسې نه، یو احمق یونیورسيټي به داسې نه چې دغه سټوډنټ او دغه طالب علم ته د تو پښپالسم کې یا پنځلسم کې داخله ورکی. نو زملګرو توام وام ته تصوف تړم به نس دوه د سیر فی الله ا د سیر ال الله ال تجری مجاری ورته کا بیا فلسفی د وته وجود معنی بغیر زماره تدریس او تعلیم نه پوی، زکه دا خبره دا د عملیت سره تعلق ساتي. نو حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه په دې ډول فلسفو کې محاکمه وکړه. زن طریقه دا ده چې د اصول بیا بیانو، یو خو طالبانو ته د لسره سبق ریپیټډلی بیا ویل شي، دا پاتن نه الله سره کې ومنګ ابتدا کې، نو دا مقرر بیا ویل شي. یو او دیمه خبره دا ده چې خلاصره ټولو صورتونه وو، ځکه صورتونه خو موږ دو سلور په خودي خلاصره ټولو صورتونه وو، ځکه زموږ دا دوستان د بلا لري لري نه سر شپکشلې اتشلې میله مزل کړي او راغلي د ختم قران ته. نو موږ دا غواړو چې دې دلته نزي، نو چې خبرې هم زده کړي او د قران کریم داسې ثواب ورته ملاو شي لکه ټول قران کریم چې ختم کړي. نو داسې مونږ ورته اولنا دا قران ټول خلاصو وایو، نو داسې ثواب ورته ملاو شي لکه چې دای باقاعده تل طالبانو دا قران اولنا اخره پورې ختم کړی. نو حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه او فرمایل چې وحدت الوجود هم اوس چې دا ټول کائنات دا صرف وجود د باری دی، د بل وجود سره تعلق نشته. دی وجنه هغه د ممکن تعریف دا کوي چې الممکنات ما شمت رائحه الوجود، ممکن الوجود هغه شی دی لکه مونږ او تاسو ټول ممکنات یو، دا کائنات ټول ممکنات دي، دا بلډینګونه غونه ونه جاري بوټي دا ټول ممکنات دي. ناغه وای دا ممکنات دا اشیاء وجودیه نه دي، دای باندې صرف د وجود بوی لګیدل دي، ځکه خور باندې بیا عدم را روان دي، دا ځل د وجود دی او اصلي وجود نه دی. نو فلسفه د وحدت الوجود د شاسې پنیز هم اوس، او فلسفه د وحدت الشهود هم از اوس چې دا څومره سيزونه دي د لپاره منبع ده ذات الله تعالی. نو حضرت امام فرمایي چې اقرا بسم ربک الذی خلق، چې ذات د پروردگار ستا دا د ټول مخلوق د لپاره منبع ده، لکه عدد دی یو چې دا د لا متناهی اعداد د لپاره منبع ده، ځکه دوا دری سلور پینزو شپگن لس لس کروڑا لس عربا لس کربا لس فدما الى آخری ہی سمرش میر چکے دا دید پارا موقوف نلے دے اغسو عدد د واحد او عدد د یو کدی یو عدد په مارز وجود کې نه راغره نور دی نور بر سره تصورات نو د دې بار تصور نو قائم نو دا یو عدد چې لکه څنګه منبع د پاره د اعداد غیر متناهی دي نو دا رنګ ذات د باری دا د ټولو کائناتو د پاره منبع او فاونټین او سرچشمه ده نو اقرا بسم ربک الذی خلق دا الله تعالی د ټولو کائناتو خالق دی او ورپسې د انسان شرافت ذکر کو تخصیص بالا تامین افاده لدی وکړه چې دا انسان دا د کائناتو خلیفہ دی د له ما شرافت او کرامت ورکړه خلق الانسان انسان پیدا کړی دی او بیا د حیوان یو ذکر کوي چې من علق د می د وینې چقینه پیدا کړی دی نو خرم د وینې چقینه پیدا دی غویم د وینې چقینه پیدا دی چرګ او مرغوم د وینې چقینه پیدا دی انسان هم د وینې چقینه پیدا دی نو معلومه شو چې انسان حیوان دی په مقتضیات جنسیو کې د تقاضی هغه دی چې کوم د عامو حیوانات تقاضی دی د خر خوراک غواړي نو انسان هم خوراک غواړي غویس کا غواړي نو انسان هم سکا غواړي او گویا نور زناور هغه د نرمادی یو ځای کېدل غواړي انو دیم د نرمادی یو ځای کېدل غواړي او دا تولد تناسل پکې شروع وي نو الله تعالی ثابت کړه چې د حیوان دی بیا ورپسې بیا تکرار کوي چې اقرا د دې حیوانیتنا چې دې ممتاز کړي نو صفات د علم به ممتاز کړي چې د کې علم راغلي د کې تعلیم راغلي د کې سکل راغلي د کې دانشمندی راغلي اقرا وربک الاکرم الله تعالی اشاره وکړه چې او پیغمبره کرامت او عز او شرف دا ټول ما په علم او تعلیم کې خوده دي پروردگار د علوم په ذریعہ باندې چاله کرامت او شرافت ورکړي عالم ته مقام ورکړي تعلیم یافته ته مقام ورکړي دانشمند ته مقام ورکړي وربک الاکرم الذی علم بالقلم او الله تعالی فرمای چې زماره قدرت یو دلیل ده چې دوره ورکوټه قلم ده ټول دنیا مسخر کړی ده الذی علم بالقلم ذکر اعلی د کتابت ده دا گویا اعلی د پاره د لیکلو ده وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم چې دا انسان د عقل په ذریعہ د وړې آلی استعمالون کړي نو لوی فائدہ په باندې حاصلې دوره وړغونه برمه استعمال کی نو په سلګونو ټنونو او په پیراو باسي ا دومره وړغونه برمه استعمال کی ان داسې لا مخپلان دی ور اورسې ان التن بلاډیر تیل لاو باسي نو خلق ځان ته تابع کی نو الله تعالی فرمای چې دا انسان د کې ماده ایجاد ماده خود ده چې په وړې آلی باندې د ډېر غټ سيزونه پیدا کړي نو شاه حضرت امام سندي فرمای رحمه الله چې دېړم بنای وحنه دا معلومه شو چې موضوع د قران دا انسان دی من حيث المكلفيه او دا انسان حیوان مفکر او مستعمل د آلاتو دی د حیوان مفکر دی او مستعمل د آلاتو دی د استعمال د فکر کوي او د فکر او د عقل په اساس باندې د گویا آلات استعمالي مونږ ته منطق کی تعبیر کو په حیوان ناطق باندې چې د مدرک ته کلیاتو دی یا دریا بند د معقولاتو دی اوس د دې قران کریم غرض او غایص ده موضوع خو انسان دی خو غرض سره د ډاکټرای مقصد دا وی چې له چا علاج وکړي د وای په ذریعہ یا د اپریشن په ذریعہ اوس د قران مقصد سره دا چې مونږ وای نو سره پاره وایو نو علما کرام فرمای چې د دې قران کریم غایا اغه اصلاح د علم او عمل دا چې ستا عقیده صالح شي استا عمل صالح شي او د دې قران غرض او غایا الاعتصام بحبل الله المتين چې د خدای د دین پر اساس باندې ته مضبوطیا سره لاس ولګي خبره باندې پوه شي نو چې سړی د خبره باندې پوه شي او بصیرت به پیدا شي نو پاغي باندې بیا کلک عمل کوونکی نو دا د دې پاره دی چې د خدای د دین په دین باندې هغه باندې ګویا مضبوطی منګوله ولګي او د قرانګي غايده الفوز بالسعاده الدارين چې ستا دا دنیا هم آباد شي او اخرت ته هم آباد شي ځکه قران کریم نه یوازې ستا دنیا آباد وي نه یوازې ستا اخرت آباد وي ما تاسو ته وي ان هاذا القران یادی للتی اقوام د دنیا کې طالب معتدل نظام درکې او یبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات بان لهم اجرا كبيرا او په اخرت کې تاته نه کې بدله او د خاجر داغي اطلاع خبر درکې نو حضرت امام شهید او فرمایل چې قران کریم په دې بنیاد دا د سیاست کتاب دی د اصلاح د معاش کې اصلاح د معاد کې دا دنیا والے ژوند بهتري او اخرت والے ژوند بهتري او دریم بحث هغه بحث ته تفسیر دی نو تفسیر دغه فصلنا افسر په لغت کې کشف تویل شي منتخب اللغات اغه ګویا دغه ترجمه کړی دا پیدا کردن معنی چیزه و وا کردن معنی سخن کلاول دی یو شی دی او کلاول د معنی دی یو لفظ دی په اصطلاح کې مونږه تعریف کړو علم یبحث فيه من کتاب الله من حيث انه یکشف به مراد الله دا هغه علم دی چې په دې کې بحث کول شي د الله د کتاب نه په کومه سیت بحث کول شي چې د خدای مراد معلوم شي چې الله تعالی د قران په ذریعہ مونږه انساني عالم ته او انساني دنیا ته سوي ځکه حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې د قران مخاطب یوازې مؤمنان نه دي د قران مخاطب ټول انسانیت دی دی وجنه قران کریم بلاز آیا چې کله خطاب کوي نو په یا ایها الناس سره کوي چې او ټول د ادم اولاد او ټول انسانانو دی وجنه علما فرمای چې خطاب دی یا ایها الناس د امت ذمہ داری دا واچولا چې هر کافر تبا داغه کوړه قران ول دعوت رسي دا کوړه قران ول دعوت رسي ځکه قران یا ایها الناس ویل دی یا ایو الذین امنو باندې صرف اکتفا نه کړي د دعوت دا غان د ټول انسانیت ته چې دا ټول انسانیت ته ورسه دیو جن علما فرمای چې سره به مشرک خو وي سره به مشرک خو وي يهودي به وي هندو به وي عیسائی به وي سکھ به وي په دې صفاتو متصف وي خو کافر اطلاق په او لا علد چې کله دته خبر د قران اورس یو د سره داغه انکار وکي او حق پټ کی ته په خبره باندې پوي کی او بیا د حق پټ کی نو ال ورته کافر ویل شي نو ما یو کپتی بنیاد باندې خبره چې کوم علما او کافر کی دا تحقیق کړي نو بیا خو دیندوانو ته مون کافر نشو نه مده رسول ورته خبره ای سانو ته مون وایو نو مده رسول ورته خبره مشرکان به بت پرستان به خو کافر خو وای ساتر د حق نه دنت چ سړې په ضد کې راشي ا سړې په عینات کې راشي ا په حق باندې پرده ورواچي نو بیا ورته ال کافر وایي خا د دې وجه چې قران کریم تاسو وګورئ نن چې کوم صورت تمونګه شروع کو ناغه کې دا بس واحد منفرد خطاب د قران کریم کې چې لفظ د کافر سره کړی دی چرته قران کریم کافر ته کافر نه دی ویلي خا خو چې دا دومره ډیر قران د سوره فاتحه نه شروع شو ا تر سوره الکوثر پورې په هر انداز الله تعالی دای پوی کړ ا دای بیا هم پس درال نو الله تعالی ورته بیا سوره کافرون کې پړم بي زلو یا ایها الکافرون او کافرانو لا اعبد ما تعبدون نو معنا دارا د صورت کې ایمان دیتا چې د کافر اطلاق به کې الا چې خبره ورته واضحه کا چې د په ضد او په عنایت باندې راشي نو کافر بشي کړي دې به صرف بت پرستی مشرک بې هندو بې سکھ ا دقه وجه دی ته هندو ته کافر وای نو هغه درته ټوپک راخلی مړی دی ته سکھ ته کافر وای نو هغه درته ټوپک راخلی مړی دی ته عیسائی یهودی ته کافر وای هغه بې کافر به ته او کافر به پلاری ښه کافر بته کافر بری پلان زکه دا لفظ کافر دا ډیر بد لګي په هر طبقه باندې زکه دا ساتر د حق نه دند چې سړی په ضد راغلی او حق پټ کړی اوس داغه بصیرت خو بده پیدا لري چې دا زه په هندو مت کې سکوم دا حق دی د سکه عقیده بصیرت دار چې دا زه په سکه مذهب کې سکوم دا حق دی عیسائی وای دا چې سکوم لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا هغه وی د جنت ټیکه خوړو زمونږ حق دی يهوديان وی زمونږ حق دی او نصارا وی زمونږ حق دی ځکه دین او مذهب زمونږ حق دی نو الله تعالی وی تو ورته د دلایل په بنیاد باندې حق واضح کا نو کدی په ضد او عناد راغې نو بیا ورته چیا ايها الكافرون او کافرانو لا اعبد ما تعبدون او تاسو کافرانو یې کا استادو کا تروسه عیسایان وای تروسه یهودیان وای تروسه هندوان وای تروسه سکان وای تروسه پارسیان وای تروسه آتش پرست وای تروسه مجوسیان وای خو اوس کافران یی زکه تاسو اوس په ضد او په عنایت باندې حق باندې پرده واچولا او په مقابله او په ضد باندې رالی ان دی وجنه تفسیر دا هغه علم دی چې دی کې د کتاب الله نه بحث کی په دې حیثیت چې د خدای مراد په دې باندې کشف شي او معلوم شي او موضوع او غرض د تفسیر الاطلاع على مراد الله موضوع التفسير هغه ګویا قران کریم دی ځکه دې تفسیر کې مونږ بحث د سنو کو د قران کریم نمو کو او غرض او غایا د دې تفسیر الاطلاع على مراد الله چې د خدای په مراد باندې ځان پوي کې چې الله تعالی په دې قران کې مونږ تسوې او تحصیل السعاده الدارین د دنیا او د آخر خیر ځان لپاره ولټه چې دنیا دې مبادله شي آخرت دې مبادله شي او الاعتصام بحبل الله المتين د خدای د دین پر سوې باندې مضبوطی منګولې ولګي سلوور بحث مون کړو چې تفسیر سره پسنګ کې دا قران کریم لم یقترن بزمان وهو يخبرنا عن المغاد وعن غاد وعن ارمي دا قران کریم د یو خاص زمانه سره متعلق نه دی دی وجنه مونږه موصوف کو پس صفت د قدم باندې دا مزال بحث کړو اوس به اختصار په غرض باندې دې ځای کې ورنوتی کو چې قران کریم دا کلام قدیم دی چې صفات د باری واخلي ادا حادث ته چې څه واخلي چې مکتوب په المصاحف واخلي او کلام د عباد واخلي دې په تلفظ کوي نو اوس دا قدیم ورتوي په دې معنا چې دې یو خاص زمانه سره متعلق نه دی دی وجنه پکې مونږ شای نزول نه ذکر کو مگر به اظهار د معنی لپاره مونږ چې د قران کریم شای نزول سره تعلق نشته صرف د دغه واقعې د حقیقت د اظهار لپاره قران کریم فوري تور غفل فیصله وکړه چې ما کې لیکل دا فیصله ده دا فیصله د مخکنه خدا او صدا واقع دی وجنه حافظ ابن تیمیه په اصول تفسیر کې دا یو خبره لیکل ده چې مفسرین اختلاف ولې پیدا شي یو مفسر وای د آیات شان نزول داله یو واقع نه کلکړي بل مفسر وای د آیات شان نزول داله نو بل واقع نه کلکړي نو بل مفسر درکنی نو بیا دا د بلا ډیر علماء کتابونه در باندې مونږ بندو چې دابا مونږ غوي او چې استعداد درکې پیدا شي نو بیا ورته چې اوس دیندوانو پوتای وګورخه او اوس د سکانو ګرنتو ګورا او اوس د يهوديانو تعلمود ګورا او اوس د عيسایانو د غي بلبل ګورا او اوس د قادیانانو د غي ازاله الاوهام ګورا او د غي حقیقت الوحي ګورا او د غي کشف الشبهات ګورا نو بیا ورته مونږ وو چې اوس ګو او اوس د کارل مارکس د کپیټل او سرمایه ګورا او اوس د فلانی او د فلانی د غي ګویا د موزه تنګرټ بوک ګورا خو چې کله در کې استعداد می پیدا نو مونږ تاسو د فلانی مولا کتاب مو ګورخه زکه چې تی په صحت او په غلط باندې پوهیږي نه نو دا هغه غلط به شکار شي او یو لوی فتنه به امت ته پاره پیدا کړي زکه خلکو ته باندې عقیده لري چې دا سړی دی عالم نو بیا چې ورته څه خبره کې ناغي بې منی حالان کې خبره به د اجماع د امت خلاف وي او تا به لري دا مولا سي کتاب کې نو جوړ ته به رانه ته او د مولیانو کتاب کې غلطي کوي نه د مولیانو کتاب کې ګوره سلام مو دي کتابونه کې جلالین باندې مونږه سورې ځای په ځای راځو وکړه چې دا راځي جلالین د عصمت انبیا مخالف خبره لیکل دا دا خبره غلطه ده اصلي خبره ده دا جلالین لیکل دا خبره غلطه ده اصلي خبره ده دا مدارک لیکل دا خبره غلطه ده اصلي خبره ده ځکه چې الته مونږه ګورو چې دا غي خبرې د دین بنیادی عقاید سره کنټرډکشن دي هغه سره تضاد دي هغه تپزید او په مقابله راغلي دا نو دا څه خبره او پیغمبر نه څنګه صادره شي دا څه خبره پیغمبر کړی نه دا څه عمل پیغمبر کړی نه انا اوس تاویل چونکه قران کریم دا کلام قدیم دی دا هر زمانه واقعیات باندې منطبق کیږي لکه ما هو امام ابن تیمیه رحمه الله طاغی کی تطبیق کړی چې دا مختلف واقعیت نسبت د نزول دی یو آیت په دې بنیاد شوی چې دې منطبق کیږي په ټولو واقعیات باندې لہذا یو مفسر ته یو واقع رسیدلی دا بل مفسر ته بل واقع لکه زبتا ته په تور تمثيل وو دا سلطان نور الدین زنگی دا یو بادشاہ انو د په زمانه کې جوړه د خوب لیدو رسول پاک ورته خوب کراغه د مدینه منورې ته راغله رسول پاک ورته خوب کراغه وی کلبانی یتبعانینی یو د سپیدی ما په سلګې د لیدي انو جوړ سحر چې سلطان نور الدین زنګی را پاسه نو علما راجم کړل هغه ته وی داسې می خوب کتل لري نو هغه ورته ازغاس او احلام نو ما نحنو بتاویل الاحلام بعالمی دا خدا سه جيبه خوب دي چې مونږ یې په تاویل باندې پويګو نو دوی مش په بیا ولیدو رسول پاک ورته دو سپیرا په سي لګېدلې دي هغه یې نه ما بچکا اند سبا بیا علماء راجم کړل نو هغه بیا دغه جواب ورکړ انا په درې مش په چې خوب ولیدو اند رسول پاک ته وی او دا الله پیغمبره ما ته لګ نشان به یو کا چې دا سوق دي نو حضور پاک ورته خو یې ذکر کړو چې دا سي پټکي والده ادا سي جوبدا ادا سي تسبيح لاس کې ادا سي امصاد اور سره او لوی درويشانه قبا او جوبایا چولې دا خلق ورته دعاګانو ته راځي انو دغه دوه کسان دي دا ما پسې لګېدلې دي ان سلطان نور الدین زنګي سارو لمارا جمع کړل دا ټول تفصيلي ورته بیان کړ ان اغه ورته وی چې اوس به دا معلومی کیلا چې ته د انعام او اکرام اعلان وکړه چې هر بالغ نارینه د مملکت چې ده ته به دومره انعام ورکوم فلانه روز باندې نو دا انعام په خاطر به ټول خلک په هرس کې را جمع شي ټول خلک را جمع شو د انعامات تقسیم کړ هر یو کس باندې به نظر اچو خو چې رسول پاک ته کوم نقشه پیش کړی و نو هغه سړي په نظر رانل بیا ته پوڅو کو هل بقیا فی حوالی المدینه احد په حوالی د مدینه کې چا پرچل کې څوک پاتې دي نه ورته یو دوه بزرګان دي هغه تاسو را کې اوسېږي الله الله کوي هغه نه راځي هغه د ارباب اقتدار سره او اهل دنیا سره ډیر تعلق مساتی ان سلطان نور الدین زنګی دا غوشوبه پیدا شو چې موږ کبه یې غشه پامن ان جوړې ور پسې لاړو ان چې لاړو وی قتل نفعرفا انهما هما بس فوري تور یقین دا چې موږ قدواله دي انجور دا چاپیر اغا ماحول بانه کتل اغای ورته بادشاہ سلامت تر آغلی ادوی جی من خود درویشان و خادمانیو او رالو تاسو نا دعاگانی اخلو تاسو برا تا دعاگانی کوی ستاسو نا سلام دا پار رالو ذکر چا ذکر رو کوی داسی اولیاء دی و بزرگان دی انو داسی پا یو دروازه نظر پیوتو نوی دا جیس دی انا غي ورته د دې زمونږه کوټه غېدا د دې مونږه موتکف کیګو چې لکه شپ کې کو او را د وظایف پکې کو ځان له پکې خلوت کو انا جوړي سلطان نور الدین زنګوی داخله تبرک زایده زیوی جله ګورم انا غي ورته انکار وکړ نو سلطان یې جرنده ماته کړ او جرنده ماته کړ نو چې وردن نه وته وردن نه وته ان جوړه الته کې یو پور پروتو ناغه پور راخ نو لاندې پکې غارو انو سلطان نور الدین زنګی ورته ومنه وته انو دا دوه يهوديان او ظالمان د رسول پاک روزه او هر طرف ته یو سورنګ شروع کړو خو په داسې اراده چې حضور پاک راو باسو ادا سین ته ورځو خو دا سین ته ورځو انو سلطان نور الدین زنګی تاسو دا خبره خو ریبلی ده چې د نبی کریم علیه السلام د روزه اقدس نه چا پیړه داسې تر ډیر کته ځای پورې بنیادونه کړستې شوې دي او سیکوي لیکري هغه کې ډکه شوې ده دا خبره کوم ورول نه دا سلطان نور الدین زنګی هغه وخت ډکه کړی و چې هندره لپاره د بیا بتینه ته سړی دا هغه دا اګویا جسارت او جرأت نشي نو دا دواړه را اونیول اوس که زمونږ غره ناټک سړی ناټک سړی نو خو به جوړه ته به جذبه کې راغله په دمرای بوله غل شي انجو صاحب ته استه و سلطان زنګی بیرا اوستل ډیر کرام سره کینول علماء راجم کړل ورې محمد د خپل نوعیت روم بنای و ناشنا واقعي ده فیصله به شریعت کې سیده سره سوکو انجور یو عالم وی ما تا دا جوزیان دا معلوم ابل عالم وی ما تا دا انو یو عالم پاسی دا وی قرآن که سریح حکم دا دا دی پارا انا غیر نور علماء ورطه چرت دا وی سور توبه که اللہ وی چه الا تو قاتلون کومن نکسو ایمانا من بعد عهدهم وهمو بی اخراج الرسول وهم بدعوكم اول مرة اتخشونهم فالله احق وان تخشاو ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله ويخزهم ويذهب غيظ قلوبكم ويشفي صدور قوم مؤمنين الله تعالى فرمائي آیت خو نازلو حق د اهل مکه کې اهل مکه متعلق الله تعالی وای الا تقاتلون قوما اهل مکه سره تاسو جنگ ولې نه کوي نکسو ایمانا من بعد عادم دا منافقین سره جنگ ولې نه کوي نکسو ایمانا من بعد عادم د تاسو سره وادیم کړی وي هغه ماته کړم دي وهمو به اخراج رسول پیغمبر مکی معظمه نه استل او هم بده وکوم ولا ور مره ابتداء انیشیټیو د یغستل تا اتخشهم تاس دینه ریگی الله حق دار چیغه نو ریک تاسو مؤمنانی قاتلوهم دیسره قتالو کی يعذبهم الله خدای به عذاب ورکی و یخزهم رسوابه کی و ايش په صدور قوم مؤمنین د مؤمنانو زونه اگر ته شفاء اطمینان نصیب کی ناغوی چې دا آیت دا خو من وغان په دی باندې منطبق کی نو د نور الدین زنګی واقعا دا سوره مو د قران د نزول نو رسو شو خو قران په داسې منطبق شو لکه چې بالکل دا واقعي د پاره نازلی نو دی وجه نه مار لته میوي چې نو د بيقنا مفسرين مختلف واقعات دا غیر پاره نقل کړی دي ځکه دا منطبق کده په غیبانې نو دې وجه د قران کریم د تاویل میدان دا ډیر وسیله خو تاویل وایسته نو دا صرف الكلام عن الظاهر الى احتمال غیر مخالف لكتاب الله وسنه الرسول دا اول د کلام دی د معنا ظاهر نه یو داس احتمال طرف ته چې اغه سره د اسلام بنیادی عقاید او اغه سره فزت نه راځي ستزاد ورسره ني مودي ته تعویل وای او دا تعویل ممدوح دی او دغه د امت وظیفه ده چې قران کریم مونږ وو د افاقي او عالمي کتاب دی ادا تر قیامت پورې لایحه ده تر قیامت پورې دستور دی معنا دا نه چې دې به استنباط کید نو ستا جزئیات د هر زمانه د فطرت به ارتقا مطابق دا ایولوش بری کتاب د مردینه ارتقای استنباطات کیږي دی وجه مونږ دا وایو چې دا څنګه رسول پاک په دور کې نظامو ان اوسم نظام به او د نن مليو کروڑ کال وروسته به هم نظام دا مسله دا کیږي ځکه چې د دې تعویل میدان دا ډیر وسیله او بل دې سره څنګه د تحریف چې کله تعویل میدان مونږ وسیک نو هر اره غیر د یونیورسيټي پروفیسر چې ام ار بی کړی امربی کړي ا دې نو ستر پروفیسور چې مې اسلامي ارتي کړي د بخاري مغازی ویلي اساده ترجمه ویلي ایو سی پاره جلاله نی ویلي ال سوره حجرات ترجمه ول وردی ان جوړه قلم راو چت کی وایزه قران باندې تفصیل لیکم ان من لم يعرف الفقه كصنف فيه کتابا علما وی یو سره په فقه نو پویدو په فقه باندې دور له فتاوی کړي دا فقه وسوټل بغول خوراکونه ټول بغول خوراکو څنګه بنگا به لیکلو انګا بنګا زکه چې بری علم لیکل کول یا به علم کتاب مستل دا خود اصلي ځان د جهالت کم دوتا چول دي ما تاسو ته واقع ذکر کړو ما یو سړی فارسی زده کوله انو وی زه استاد منز دکو زبو ځان ته ډکشنری کیدم لغت او فرهنګ د فارسی وکیدم انو دې باندې او فارسی زدکم نو د سادی بابا د کریمه راوالسته ډکشنری ځان ته ایخو دې شعر ته ورسیدو چې نگاه دارو مارا زراح خطا خطا در گزارو صلابم نما نظرو که ما باند لاری در خطانا و که خطا شم نو خطا می عف بکا او داغی بدلکم صواب رکا دا خود شیر ترجمه و خوچ استاد نوین ورته بیدا ترجمه کرو و از دخود استاد نوین دخود لغت ما نزدکو کور که پناست بانی علم زدکو انو جوری دووی چی نگاه دا خود نظر توی او دار دا خود سیغل امر در داشتن او مارا نوی دا مارا دا اصل که مار دی نظر کی مار دی فارسی کی ورته ماروي او پښتو کی ورته ماروي او خطا خو واضح لفظ دی او گزارو دی کړه لغت کته ضرورت نشته دا گزار کول دی کانه وشتل دی خطا نو ترجمه ول خپل جوړ کړه وی پلارتلم نو مار می ولید انو ما په کانه گزار ک نو گزار می خطا شو ثواب نه وشو گزار می خطا شو ثواب نه وشو نو دقه کسه مفکر چې را پاسي هغه مفکر هغه د امت ته پاره د قصي او لوی فتنه جوړ کی دی وجنه مستشرقین او مستغربین مونږ وایو چې یو سره د علم انتها ته ورسی ناغه بیا د مستشرق کتاب ګوري ا د مستغرب کتاب به ګوري او کده په علمیت کې مستحکم نه د مستشرق کتاب ولا کتلوم ناروا دی ا د مستغرب کتاب کتل ولا هم ناروا دی ځکه چې هم زادوهم الا خبالا بس دای کې بزې کې فساد پیدا کړي دای په گمراه کړي دای خدای طرف ته کتاب نه راوړي خو گمراه تحریف میدان د تعویل د هغه په معرض کې پیدا شو او د هغه په تناظر کې پیدا شو اوس تحریف څه ته وایي صرف الكلام غن الظاهر الى احتمال مخالف لكتاب الله وسنه الرسول دا اول د کلام دی د ظاهرنا مخالف احتمال ته چې کتاب الله او سنت رسول الله سره داغه خلاف او اختلافي نو دغه ته تحریف ویل شي او دی ته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دای باندې تصریح کړی دا من فسر القران برایه فليتبوع مقعده من النار چې چا قران کې په خپل رائے باندې تفسیر وکړو نو ځان له په دوزخ کې گویا د اور کوټه جوړ کړه او اور بنگلې تیار کړه پنځم بحث ا تفسیر د قران مونږ یې په پنځو قسمو دی یو تفسیر د قران قران باندې متصلن چې قران معنی قران ز قران پر سو بس وس کسه کاتش زداس اندر حوس د قران معنا دا د قران نه معلومه کا ذکر د قران ډیر مجملات دا د قران په تفصیل معلومیږي نو متصله معنا لکه الله تعالی فرمایي چې فکلوا واشربوا حتا يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر تاسو خوري اوس کوي پروجو میاش کی حتا يتبين لكم الخيط الابيض تر دې پوره چې سپین تار تاسو ته جدا شي د تور تار نه بس دا عمر آیت نازلو نو یو صحابي له حضرت عدي رضی الله تعالی عنه هغه د شپې د بالغ لاندې یو سپین پړې کې خود ایو تور پړې کې خود نو د شپې خوراک کو پیش نه مې وخت الګ سات پس به بالغ خوشوت کو چورګه خوراک کاک بنشوي دې کنه دې بنشوي خوراک کاک ان دلته نور راغتلو او هغه ته دنه تور تار او سپین تار جدا جدا مخکاري ده ان جوړ دې رسول پاک راغې ما خو جنن تر غرمې پورې خوراک وکړه انا غوړته ولې دې کو تر غرمې پورې خوراک ویجی تور تار شپین تار می خو دې نو تر ناوسته پورې دا غې پته نه لګیدا نو وی چرته دې خو دې وی د بالغ لاندې ان رسول پاک ورته انک اذن لغریز القفا ته چې د خدای مذکور شپین تار او تور تار ځکه د خدای مراد خو شپین تار د اسمان په لمنه رڼا ده او د اسمان په لمنه تیاره ده دوی ته سپین تار او تور تار ویلي دي نو که خدای وله سپین تار او تور تار دا تر خپل بالغ لاندې راوستې شي نو چې بالغ دې څومره غټ شي ټول اسمان لاندې راځي او چې بیا بالغ دې دوره غټ دي نو چې سړ دې څومره لوی دې دوره غټ بالغ دې ولا جوړ کړی دي یو معنا دا شو ا دې یو معنا انک اذن لغریز القفا مونږ سړی ته ډیر بولای ښه یا ته ډیر ساده یا ته ډیر ساده نو غریز القفا عرب وای ساده سړی ته انک اذن لغریز القفا یره خو غدی ته ډیر زیات ساده نو ور خبره باندې پوه نشوي نو جبری امین ناغه ا متصل تفسیر را من الفجر چې رسپین تار نو څه مراد ده د صبر نه مراد ده نو مستغنی شو د ذکر د من الليل نه چې له تور تار نه مراد سي د شپې تیارو بي نو تفسیر د قران قران باندې متصلان او بل تفسیر د قران په قران باندې منفصلان چې آیت دی زای تفسیر چې تبل زای لکه الله تعالی او فرمایل واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علینا اربعه منکم فان شهدوا فامسكون بالبيوت حتى يتوفاهن الموت اذا الله لهن سبيلا الله تعالی او فرمایل چې کمی خزه پتا شو کې زنا تراتلو کی نو حد او سزا ولا شریعت نازل کړي نه دا خدای لا قانون دا غیله پر نازل کړي نه نو تبانه سلور گواهانو نشي که سلور گواهانو زنا گوايو کړه فامسكون في البيوت جیل کې واچوي داخذه نو بند دي پرتی تر کمه حتا يتوفاون الموت یا دي جیل کې مړي شي او يجعل الله له النسبيلا يا به خدای دې لپاره حد او قانون او سزا را اوليږي نو مونږه تاسو ویلو چې دا آیت منسوخ په ځانیت او ځاني باندې نه دي دا مفسر به پاس ځانیت او ځاني باندې ځکه زمونږ په دې قران کې مونږه جمع کړي منسوخو کې منل نه ښه متا ما هم کړه جمع بین الايتين لا يسوارو الى النسخ ان جوړه مونږه او وی چې دا آیت مفسر دی او تفسیر الته دی ځانیت او ځاني فجلدو كل واحد منهم ما يتجلدا زناکار خذا زناکار سره دا په درو باندې وای چې غیر محسن وي ذکر رسول پاک د آیت په تفسیر کې صحابه او توي خذو عني خذو عني قد جعل الله له النسبيلا ما نه خبره دکې خدای دې د پاره سزا او حد نازل کړ البکر بالبکر جلد میتن وتغریب عامل بی واده سره او بی واده خزا چې دا زناو کی سل کوړی ورته ور کوي وصیب بسیب جلد او جلد میتن ورجمو او واده کړی سره واده کړی خزا د محسن د پاره مون سره شرایط ویلو چې احسان بیا دی ته وای احسان به امام سره بو واده کړی خو احسان شرایط به متحقق نی ان موږ فیصله سره کوچ کوړی ولا ور کوي سب وای کوړی ولا ورکی حالانکه څوک مناسب به اعتراض وکړي چې دې خو واده کړل دي نو موږ واده کړو خو موږ از ساده ترجمه کوو د پوی لپاره کړي د محسن معنا واده کړل نه دي واده سره درې شرایط نور دي نو چې درې شرایط متحقق شي نو بیا به سړی محسن وي او خزه او محسنی او بیا به په کانو باندې سنگساریږي نو دا تفسیر د قران د قران باندې منفصل او بل تفسیر د قران دی په اقوال او په اعمال د رسول پاک باندې دا مسله د حجیت حدیث ده ځکه موږ تاسو ته ویلو چې اصول فقه کې تاسو باب د مجمل مفصل ویل دي نو په مجمل مفصل کې مداخله ذکر کړی ده چې د مجمل کلام تفصیل دا ذمہ داری د مجمل ده چې کوم ځای دی اوسړي په خبره پوه نشي نو د هغه خبره معنا بل اغه نه کپوسي چې ستاسو د خبره سره سم مقصد ده اوس کوم ځای د قران مجمل باندې پوه نشي نو خدای ته ټلیفون کې ارشته نکیږي ورته په وایرلس بور سره خبره کې نشي کوي ور سره ټيليګرام بور کې نشي کولی خط باندې باندې تپوس کې نشي کولی استفتابه تی غواړي نشي کولی نو دغه مجمل کلام تفصیل دا د خدای نماینده ده رسول پاک صلی الله علیه وسلم د گویا نیابتن مجمل ده نو تفصیل به هم دی کوي او الله تعالی قران کې وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل او الله تعالی قران کې وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم دا تما قران نازل کو ستا تما وحد رو لګلا چې تب خلق ته د قران کریم تفسیرات ذکر کې او بل ځای الله تعالی او فرمایي فإذا قرأناه فاتبع قرانا چکل جبريل مين تا ته قران تلاوت کوي نتي ورپسي ورپسي وایا ثم ان علينا بيانا او الله تعالی وي چې بیا دې تفسیر زمونږ ذمہ داری ده نو دې ايت دلالت پدې باندې وکړه چې رسول پاک خپل قول سره خپل عمل سره خپل تقریر سره د قران کوم شرحه کړی ده نو دا شرحه هم نازل چرته نه ده د الله جانب نه ځکه قران کریم فرمای ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا پیغمبر چې کوم خبره کوي وای نو هغه تاسو کوي چې کوم نه مونږ کوي نو هغه نه منشي او وی فرمایل ما صلی صاحبكم ما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا پیغمبر نزوال دي انه قوي دي د زوال مونږ ترجمه کړو چې زوالالت دي ته وای چې سړی ته سره لار نه معلوميږي او غوايت دي ته وای چې لار وته معلومي خوده رسد او د غینات د وجه پاغي باندې زه غینه کوګ رواني نو الله تعالی وی چې نه دا رسول پاک لا علم غافل دي او نه دا رسول پاک ضدي معاند دي وما ينطق عن الهوى او نه دي د خواهش تابع دي ان هو الا وحي يوحى دیکه کوم عمل کوي دام وحید د خدای حکم دي کله کوم خبره کوي دام وحید د الله حکم دي نو دریم تفسیر د قران په اقوال او اعمال د رسول پاک او سلورم تفسیر د قران په اقوال او صحابه باندې ځکه دا صحابه دا هغه خلق دي چې به ذات د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نزد کړه کړی دا رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه نیخ په نیغه ذکر کړی دا او دای منقصد دا منقصد د رسول پاک دی او دای منقبت دا منقبت د رسول پاک دی کوم ځای چې د صحابه ناقص ثابت کړ نو دای نقصان به منسوب کیږي چاته رسول پاک تا اچ کوم ځای دای کامل ثابت کړ نو دای کمال به نسبت کیږي چاته ځکه د شاګرد د کمال نسبت دا استاد ته کیږي د شاګرد د نقصان نسبت چاته کیږي دا استاد ته کیږي دیو جن تاسو ګورئ د سکول نتیجه راوځي لسم والا یا اتم والا ان جوړي الکان پکې ټول پاسي سل پسلو کې پاسي ان محکمه والا د هغه الکانو کمال هغه استادانو ته منسوب کی نو ایډماستر لا ګریډ پورته کوي د 17 نه 18 تک ځکه دوه کالې خکار کړدګي وخولا لسم کې ټول الکان پاسو ا د متعلقه مزامین استادان هغه ته انکریمنټونه لګي تنخواه ولا زیاته کې شلشل روپای چې د دې ماهانه شلشل روپای زیاته کوي هو سلاف ځای یو کوي ځکه دا د دې شاګردانو کمال اصل کې د دوی کمال له او کدغه نتیجه دا صفر راوځي پسلو کې یو الک نی پاس شوی ان جوړ بیا سزا محکمه هغه دغه ایرماستر ته ور کوي اغه متعلقه استادانو ته ایرماستر د تنه بدل کی چترال ته چلته الک دماغ یې شفه زکه دلته هوته کور کې دی راي د کلی سکول لري ان جوړ بچ لري کین لرسن ته ټول خرچلی ټول راز می خو لا واخر اړي خپلکانو بوسان راځلې نو تا ورته ټکي خول نه ورته ستا سټاف ټکي خول دي لہذا کلی نه لری کوم نو سوق چترال ته ولېږي اسوق دیر ته ولېږي نو سوق بیا مونږ پس راځي مونږ بیا را بدل کا ان مونږ ورته نه خې کړی ته بدل کړی ښا خیکړی ته بدل کړي ځکه چې دا خدای رسول سلام له شین سزا لپاره بدل کړي انډوړي دغه څه خبر اوس دا د الکانو نقصان نسبت چاته وشه استادانو ته وشه نو دا صحابه د رسول پاک به ذات شاګردان دي نو چې کوم ځای دې مزمت کیږي نو دا نسبت چاته ده رسول پاک خو سړی جرأت نشي کولای چې د رسول پاک په ذات باندې هټو کی نو بس صحابه بس داسې لګیږي صحابه پس لګیږي دا یو پس لګیږي بل پس لګیږي بل پس او دا صحابه په میس کې محاکمه کول د معاویه او د علی په جنگ کې محاکمه کول دا داسې حماقت ده لکه د غلام ساق خان او د نواز شریف سره په میس کې جګړه پیدا شي او فیصله ته تکې نه خچره دی ځل فیصله کوم ناغوی لږه تکم کوچای تر کرکړې په سر کول نه پويږي خري ته ګورا په سارا شپې ته ګورا ستا حیثیت ته ګورا او د صدر وزیر اعظم اختلاف او الکول ته ګورا نو اوس کتر صدر وزیر اعظم اختلاف هغه نشي بلکې د کلی د ممبر او د چیرمن اختلاف په عام سړي باندې سوکته بل ځای نه ولې ډیسټریکټ کونسل ممبر راولي د ډیسټریکټ کونسل چیرمن ناولي هغه پکې مصالحت کوي چې د ممبرانو د چیرمن روانه شوې ده نازیزا د اتا ته د حق کم ځای ملاو شو چې تر معاویه او د علي مناقشه یا د علي او د عائشې جګړې هغه ته تکې نه مصالحتونه وکا چې دې کې دا په غلطه او دا پټي کوه حضور پاک کو فرمای ستقاتل فیطان من امتی کلام علی خیر زما د امت د صحابه وډلې چې د معاویه او د علي دور کې به جنگي علماء فرمای اجماع د امت ته پدې چې دا وډلې ته مراد دي کلام علی خیر دا او په خیر باندې د معاویه ملګری به مجاهدانی او د علی ملګری به مجاهدانی دا غمړي به شهیدانی او د مړي به شهیدانی زکه د خپل اتحاد کې ځان حق تر رسیدونکو غړي او د خپل اتحاد کې نو د صحابه کرام بالذات د رسول پاک نه اخیزینو چې باران روان دي لہذا خبره زر ختمو چې بالذات د رسول پاک صلی الله علیه وسلم شاگردین شاگردانو ادا غین اقتباس کو لہذا ردی تفسیر دا اولاد لټولو خلقونه بیا بازی صحابه ته رسول پاک صلی الله علیه وسلم د تفقد وام کړی دا لکه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خپل مور حضرت ام الفضل رسول پاک تراست ورکوټه ماشومو وجدا ستارور دې ترځوی د ته دعا د خیر وکړه نو حضور پاک لاس پورته کړل الله مفقه فی الدین وعلم القران خدای دې ته په دین کې پوهه ورکړي او خدای قران کریم ورته ورسده کې نو مونږ ترې شر سرین وایو او چې کوم ځای خبر رانه غړه وړه شي انو غړه شي ابن عباس ته پوسوکو چې د ابن عباس قول پکې سره عبد الله ابن عباس پکې سوې او بازي صحابه د قران د ذکر لپاره کال کلونه رسول پاک سره تیر کړ لکه ابن عمر فرمای چې واځه د بقره د ذکر لپاره ما رسول پاک سره اته کال تیر کړ خو سوره بقره سلګ د باندې دوه سپارې ده دا ما په سوکر کې ذکر سره د باندې په اته کال کې ان مونږ ټول قران په سلوي خلک کوو بیا مونږ هم مفسرین شو خا. انا دا ټول قران په سلوخ راځي کینز دکی دا په سلوخ کاله کوم نه ځخه بحر عمیق دی یو ډونګه خودم را دا چې مونږ ملګری تاسو لار خو چې استعداد تاکي شتا ته ماشا الله عالمي یو اوس په مغرض د علم کې مستقبل قریب کې په اعتبار د ما یو لولې کاله موقوفن لوي یا کاله بدورې حدیث کې نو بس ته عالم جوړیدونکې نو لار ته مونږ خو دله په دا لارو بیا روانه بیا به سلف او تفسیرونه ګوري او د اغینه بګو یا استنباط استخراج کې خبره او معلومه او بل تفسیر د قران پاکوالو تابعین باندې یاره تبه تابعین باندې څنګه دی د پا رسول پاک صلی الله علیه وسلم او شهادت د خیریت او د بهتروالی کړي حضور پاک فرمایل چې خیر القرون قرنی بهتر په زمانو کې زما زمانه ده قرنی کې ما تاسو تحقیق کړو چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم داسې اونوي چې خیر الاوقات وقتی خیر الاحیان حینی خیر الدهور دهری یا خیر الاثار عصری یا خیر الاوقات وقتی حالانکه دغه لفظونه د قرن مقابله کې زیات واضح زکو چې دا قرن لفظ مشترک دی د دوو یا دریو مانو په میس کې او هغه صرف یو حقیقی معنا لري نو هغه الفاظ زیات مناسبو رسول پاک هغه اونوي قرن لفظ یوې خیر القرون قرنی نو دا خود حکیم پیغمبر کلام دی په دې یو لفظ قرنی کې حکمت دی چې دا قاف حرف آخر د لفظ صدیق او ری دا حرف آخر د لفظ عمر او نون دا حرف آخر د لفظ عثمان او ی دا حرف آخر د لفظ علی نو خیر القرون قرنی کې د خلفای راشدین زمانه ته هغه ته اشاره شوې ده ټول زمانه زمانه ده او بیا له دینه بعد د تابعین زمانه بیا له تبع تابعین زمانه زکه د پیغمبر رسول پاک صلی الله علیه وسلم شهادت بالخیریت کړې ده او پنځم قسم تفسیر ده مطابق د قواعد صرفیه او نحویه حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې په دې بنیاد باندې مفسرین مختلف فرقې دي بعضې د علم کلام انداز باندې لیکل کوي د علم کلام او د عقایدو باس کوي بعضې گویا د فقه قواعد را وباسي د قران کریم نه د اصولینو کار دي وړاندې نه د متکلمینو کار دي بعضي د فقه مسائل را وباسي د فقهاو کار دي بعضي هغه د صرف او نحوي قواعد باندې قران کریم تفسیر کوي د نحات او صرفیانو کار دي بعضي د قران په بلاغت فصاحت باندې لګیاوي د علمي بیان او د بدی د ماهرینو کار دي او بعضي هغه د تصوف په انداز باندې لګیاي نه د صوفیانو او گویا د مسلک د بزرګانو او صوفیانو د غي مفسرینو کار دي او بعضي هغه په لغت بانه لګیای یا د دیوان العربنا کلام راوی چې دا لفظ ال ته دیوان العرب کې استعمال دی دا قران چې کوم مستعمل کړي نو دا ال ته دیوان العرب کې نو دا لغویینو کار دی هغه نو کاتر او باسي او بل خبره هغه شپږم بحث هغه دا صلب الابحاث ورته مونږ وایو چې دا وصل سری دی یو سلسله دا واګانو نو د قران کریم بنیادی داوی دي سو سلو او ما تاسو ته وی چې قران د دین کتاب دی د شریعت کتاب نه دی د دین کتاب دی د شریعت کتاب دی د شریعت کتاب نه دی د شریعت منبع ده د شریعت د پاره اصل دی د شریعت کتاب هدایت ده د حنفیه او د پاره د شریعت کتاب مغدی المحتاج دی د شافیانو د پاره د شریعت کتاب مدونه ده د موالکو د پاره د شریعت کتاب مغرید ابن قدامه دی د حنابلو د پاره د شریعت کتاب شرح الشرائع الاسلام دی د شیعه امامیو د پاره او د شریعت کتاب البحر الزخار دی د شیعه زیدیو د پاره نو د ټولو ځان له شریعت جداري دا کتابونه دي چې په خپل پلنداز کتابونه شری سرور دي و اصول شری سرور دي چې هغه شریعت معلوميږي نه پای کړم به مونږ وایو کتاب الله چې یو د خدای کتاب دی نو دا د قانون کتاب نه دی دا د شریعت کتاب نه دی د قانون او د شریعت د پاره منبع ده دینه قانون او شریعت اغستل شيخه له هغه رضیه او د دې یو آیتنا د قانون لسلس او پنځلس پنځلس دفعات معلومي د پیغمبر علی السلام دی یوې خبرې نه د قانون لسلس دفعات معلومي لکه تاسو وګورئ په توری تمثيل پیغمبر علی السلام راغ حضرت انس کا دا درته انا سرور دی ابو عمر ورکوټه ماشوم دی انا هغه مړ ساتلو کا څه شي ساتلو مړ دی ساتلو انا نبی کریم علیه الصلاه والسلام کوی وی دا څه شي دی حضرت انا سرته دا خو دې ابو عمر دا هغه مړز دی انا جوړه نبی کریم علیه السلام په ځان غره کا انا جوړه په دې مړ چې بیا لږ هغه مړز باندې چې تر شپې مړز راغلو انا مړ شو نو ماشوم خو دې لوو شی په 6 کلو نه په صفای نو دا سه غریب دا سه نه استوخه دا سه خفه ناستو ان نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته نست د پوسو کې ته خفاولې هغه ورته چې هغه مړ دي مړ شوی دی ان رسول پاک صلی الله علیه وسلم ور سره راغې ان پزمک ور سره کې ناستو نو دا سه په مخ ول الله سره راغل وی یا ابا عمر ما فعل النغير ابو عمر هغه مرض دي سلو به وکړي ان دا سه وخندل وی خان نو اوس پیغمبر علیه السلام ور سره مزاح کړل خوش تبي ور سره وکړه خو محدثین لګیا دي چې پیغمبر ذات خود قانون منبع ده دین د فقه لس قواعد معلومیږي نو یو قاعده ترا اوستا چې معصوم سره مزاح کول دا جایز دي دی وجه امام ترمذی دغه حدیث باو ما جاء فی مزاح النبی کړه نقل کړل ښا چې نبی کریم علیه السلام به خوشګپای کول کلا مزاح به کول کيو بډای ورته رااله ان رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته جما ته دعا وکړه چې خدای ما جنت تبوزی ان رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ان الغجائز لا يدخلن الجنه بډایګان خو ګوره بډای خدای جنت ته نه بوزي ښا انجو یا په جوړا شو ان دا سره روانه شو چې بلو بو شو اوس ما خو ځان په خپل نه بډا کړو خدای بډا کړې ان زه به جنت ته نه ځم ان نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته را شکینه ان جوړی کینوله ان د قران د آیت ورته تلاوت کړه ان انشاناهن انشاء فجعلناهن ابکارا الله تعالی وای چې دا بوډاګان دا به ټول مونږ ځوانان کو دا سپینګری چې ناشتي کنه دا به ټول داسې لکه رسوار د سوکالو الکان خان وتی به وای داسې چې جنت ته ځي نو داسې ان وتی به وای ښا داسې ځوانان به دلته ګرځې دی نشي هلته به ان وتی وای په منډو منډو برواني الله تعالی دا ټول بوډاګان هم جنت ته بوزي او خدای دې دا ځوان په دې جوړه تاسو ډیر خرانه دی ښا ما په خیال جنت مخوخ نه لرم الله دې بوډاګان جنت ته بوزي ساه جوړي بوډاګان چې لکه څنګه دلته بده شي داسې جنت کې مخوخ نه دي نو دې بال ته ځوانانې تاسو ته بیس تکلیف نه ان انشاناهن انشاء فجعلناهن ابکارا نبی کریم علیه السلام ته یو سړی راغی د پیغمبر علیه السلام د سخا ذکر اوریدلو چې رسول پاک تاسو کو پای وغوانی دی ول لس ورکی او چې لس ته وغوانی دی ول سل ورکی انا وې زما خو سورلی نشته انا پیغمبر علیه السلام راغی چې مالو یو یو اوخ رانه کی نو نبی کریم علیه السلام ورته اوخ نه د اوخ بچی به د اوخ بچی به لرکم ښه د اوخ بچی نه هغه ورته وی و ما افعل به زبر د اوخ بچی سره کوم زما خو بار راوړو ته ضرورت دی نو د اوخ بچی خو بار نشي نبی کریم علیه السلام وکړه نو اوس یو خدای جایز دی دویم دا چې ماشوم سره هم جایز دی حالانکه کله سړی دا وای ځان لوی لوی ګڼي که ماشوم سره مزاح کوم دی چاته کنځلو نه کینو ته کیږي ماشوم نه پوهیږي انجو رسول پاک ابو کې ناستو مر شفقت پانداس ته ور سره کله په خاورو کې کینی اصل ورو مسله علما او معلومه کړه چې دا کور د حضرت انس دا د مدینه په حرم کې چرته د مدینه ان زمونږ په شافی سره یو لوی جګړه فیصله شوه شافعی سے وای چې حرم د مدینه د پارهم احکام او کغه حکم ده چې کوم حکم حرم د مکی د پاره ده د مکی په حرم کې ښکار کول ناروا دي ناغوې د مدینه حرم کې هم ناروا دي د مکی په حرم کې مرغۍ ساتل ناروا دي نو د مدینه په حرم کې هم در شافعی سے مونږ ورته د مدینه د حرم حکم ده نه ده ناغوې تاسو سره دلیل ان مونږ ورته راځي چې دلیل ده ته خو دلیل خو هغه نشته کنه د ابو عمر حدیث دی دا بو کدا دا مړ ساتل نارواوه د مدینه حرم کې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې نستوي چې الک خالقه دي دا خو د مدینه حرم دی د مدینه حرم کې د باندې تا مړ په پنجره کې ساتل انو بلا گویا منبع او اصل د شریعت د ذات د رسول پاک نو ځکه دی وی خبره دومره ډیر قواعد معلوم شو نو ځکه قرآن قران کریم دا هم د دین کتاب دی او شریعت کتاب نه دی شریعت د پاره دا سره ماخذ دی او منبع دی نو شمس ابرامت اللہ علیہ گویا سلاسل سبحو کے منگا دا ذکر کو چس او سلسلی دی یو سلسلہ اگر دعواغانو سلسلہ نو قرآن یو دعوا دا کئی چی خدای اک یو دے ہم پا ذات کے ہم پا صفاتو کے ہم تصرفاتو کے سوکور سر شریک دیتا منگ دعوا دا توحید ہو دوی ما دعوا دا رسالت تا چی پیغمبر علیہ السلام دا اللہ برگزیر پیغمبر دے اللہ تعالی دا سی پیغمبران وقتاً فوقتاً را لے گلی دی او دوی ما دعوا دا صداقت دا قرآن دا چی دا قرآن دا خدای رشتونے کتاب دیخوا ذکر دے آغا واقعا ذکر کئی چی پیغمبر علیہ السلام تر آغی پتا نوا ذالک من انبائی الغیبی نوحی ہی الی اللہ تعالیٰ وی دا قیسی چی تا دیتا بیان کرے نو ما کنتا لدیم از رقون اقلامهم ما کنتا لدیم از رقون اقلامهم ایوم یکو الوریم تا دا کیسا طولا ذکر کلا حالانکی کلا چی دا مریم دا کفالت ذکرو نو انتا خوتا موجود نوی نو چی کیسا یا کیکت ذکر کلا پتا ولی تا تا اطلاع چا در کلا اللہ تعالیٰ در کلا لکه ما تاستا یو واقع ذکر کلی وا چی یو سکس سرجن اغه گویا د گاینی د ماشومان د پیدا کې دوره دي مسلې ماهر او ایمان ناوړو چا ورته ایمان دې پسراړو وی بس د قران په دی یو آیت چې یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث الله تعالی وی چې او انسانانو ستاسو د بدن ز جوړوم د میندو خېټو کې درجه په درجه په درو تیرو کې دننه حالانکه د دنیا انجینیر اچ کوم شی مرمت پاته اغه گویا دغه لګولی بل بل ګولی او بیا سترګې تاسو مچولی د ګړای پرزا هغه د عصی په شیشه باندې ګوري او الله تعالی وایي ته چې ما جوړولې نو دا لوډ سپیکر قیمتي دی که انسان قیمتي دی انسان ادا ټیپ قیمتي دی که انسان قیمتي دی ادا جیات ډیر عام شه دی که انسان اهم شه دی انسان اهم شه دی ځکه کده دی یو فرزا ګډه وډه شو نو بیا به د سمات نه ټینګیږي او که یو پرزا مثلا دا دملا تیر دی که دملا تیر خو کده دی یو فقره بلې فقرې ته روانه جوړه شو یعنی دا دم لا تیر دی دا خو ټول دغه سي قبضه قبضه دي او که یو قبضه بل قبضه کې د اچولو نو ورپاتې شو نو بس بیا ودنه متیازه هم دغه سي بيږي او د سماته بم دغه سي بيږي او دې باندې ناس ته قابلیت نه به د ولاړ قابلیت بس تک سره پروتي په دا کټ کټ کې عمر شيخه نو صلی الله تعالی وای په یو تیر کې هم نه دو کې هم نه دریو تیرو کې مې دا دومره اهم صنعت وکړه او تمې جوړ کړې ناغه سرجن وای چې زما خو دغه میدان دی زه په دې رحم باندې تحقیق کوم په بچی تشکیل باندې تحقیق کوم د بچی پیدایش باندې تحقیق کوم روزانه په لسونو اپریشنونو کوم د دې مسلو نو ماته خو پته لا چې واقع دا تیرې درې دي یو د مور خېټه یو رحم یو مشېما بچدانی او پرده پرده چې کوم د بچی نه تاوي نو وی اوس رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی خو نه سرجنو ان فیزیشنو ان چرته میډیکل کې سبق ویلو ان ډاکټرو ان اپریشنونو کول نو چې د دا صحیح اطلاع ورکړه نو بس زما عقیده به چې دا کلام د خالق ته ځکه دی باندې یو خالق پوی رسول پاک په دې نه پویږي حضور پاک دا دې پته نو الله تعالی ورته اطلاع ورکړه چې یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات او سلورمه داوا هغه د باس بعد الموت تا چې تاسو به د مرګ نه پس بیا ژوند کیږئ دویمه سلسله ا سلسله دلایل ده نو الله تعالی پنځه قسمه دلایل لوري ښه یو دلیل عقلی او بل دلیل نقلی او بل دلیل وحی او بل دلیل استقراری او بل دلیل انعامی د پنځه قسمه دلایل لوري بیا دلیل عقلی دا مونږ دریو قسمه ته منقسم کړو چې دلیل علوی د بر عالم الله و اسمان ته وګوره ور اسمان ته وګوره ادا سي افلاق ته وګوره الی اخره او دلیل سفلی الله و ازمکه ته وګوره دریابونو ته وګوره وونو ته وګوره دی ته وګوره دی ته وګوره نو دا خبره کوي او دریم دلیل جووی خدای و مرغای ته وګوره کتل لا پریودي الله و هوا ته وګوره څنګه اسمان زمکه میس کی چلیږي الله و ورځ ته وګوره ور ازم څنګه اسمان زمکه میس کی چلولې دا الله تعالی باران ته وګوره څنګه دې جون رانا دلیلی پتا باندې نو دا دلایل ویدی او بل دلیل دے دلیل نقلی خبره توحید وکړه جنات داس خبره توحید وکړه قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا یهدی الى الرشد فامننا به الله تعالی فرمای ګوره پیریانو داس خبره وکړه دا دلیل دے د توحید یا دلیل د صداقت د قران یا دلیل د صداقت د پیغمبر او فرشتو داس خبره وکړه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم او دقرنګ پزمن د قصید انبیاو کې چې نوح علی السلام ته ګور هغه داسې وی چې یا قوم عبد الله مالکم من الله غیره تاسو یو خدای عبادت کوي. هود علی السلام داسې وی، صالح علی السلام داسې وی، فلانی پیغمبر او فلانی پیغمبر داسې وی، او په دغه عقل کې یو بل قسمه دلایل انفسی الله تعالی او فی انفسکم تاسو خپل ځانونه ته وګورئ. ته بچی بیا می پیدا کړي، بیا می ځوان کړي، بیا می بوډا کړي، ثم لتبلغوا اشدکم، ثم لتبلغوا اشدکم بیا تاسو کامل قوت کې رالی، او جعل من بعد قوت ضعفا، یغلم من بعد قوت ضعفا د ځوانانه پس می بیا بوډا کړي، ثم رددنا اسفل السافلين نیخ قد قامت ته دملا تیر دی را کوک شو، غریدون کی سترګې دی وی هغه می دل کمزور کړي، او ریدون کی غوګونه دیو خبر نه اوري، ډولکی قدرت سوغه گئی بیا نه اوري، او چریدون کی چبه دی وا هغه تړتړای شو خبر نه شي کوله. نو الله تعالی فرمای دا ستاسو په انفسو کې زماره توحید دلایل دي، زماره قدرت دلایل دي، او بل قسم هغه دلیل وحی. نو چې کوم ځای په لفظ د اوحینا سره ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین بعینه خبر هغه انبیا او د واقع ده، خو په لفظ د وحی سره ذکر ده، نو موږ ورته په اصول تفسیر کې نامور کړه د دلیل وحی، او بل قسم دلیل استقراری دی. نو استقراری دلیل هغه دی ته وایي چې د مقابل نه طلب د اقرار شي دا خبره اومنه، او هغه به منی خامخا ځکه داغه لپاره د انکار مجال نشته. الله تعالی له انسان ته من خلق السماوات والارض لا یقولن الله، که ته پوښتې چې ځمکه اسمان چا پیدا کړی دی، نو دوی سره بل جواب نشته، سبا وایي چې دا الله پیدا. نو دا دلیل استقراری دی ځکه طلب د خصم نشوي دی د اقرار کولو، چې دا اقرار به منی را سره. نو دا او بل دلیل د دلیل انعامی، وانزل لكم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، خدای وي میوه ته وګوره تا د پاره میوه پیدا کړی دی، تین زیتون می پیدا کړی دی، مالټي برتقال می پیدا کړی دی، فلانه او فلانه او غلې می پیدا کړی دی. نو دا دلایل دی انعامی. او بل سلسله هغه سلسله د شکایاتو ده. نو سلسله شکایاتو الله تعالی شکایت کوي کله د کافرونو، لکه مونږ ځای په ځای تاسو ته په تفسیر کې به وې چې دې صورت کې درې ځای شکوا ده، شکوا د يهودونو ده، یا د کافرانو ده، یا د منافقانو ده. لکه مثال لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا. الله تعالی وې چې يهوديان ګوره دا خبره کوي چې کله الله تعالی وې چې غریبانان لور کوي، الله تعالی وی زکات ادا کوي، الله تعالی اقرض الله قرضا حسنا، کما نفقا من فاس تاسو کوي دا مو خدای باندې قرض دی، الله بدل اجر درکوي. نو يهوديان وی قرض چې غواړي ناغو غریبي، او چې قرض چې غواړي ناغ غني. نو وی نحنو اغنیاء والله فقير، الله تعالی محتاج او فقير دی، او مونږ اغنیاء او مالدار یو. انا عزیزانو اوس الله تعالی د دین شکوا کوي چې لقد سمع الله قول الذين كفروا قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا. ندا سلسله شکایات ده. او سلورمه سلسله هغه سلسله تخويفات دنیوي او اخروي ده. کله الله تعالی دنیوي حساب سره تخويف ورکړي لکه داوی آل فرعون، الله تعالی وی عادت مو هغه ده لکه فرعونانو عادت چو، نو نتیجه به مو هغه لکه کم چې فرعونانو نتیجه وا هغه می غرق کړل، نو تاسو به غرق کم، هغه می سمندر کې ډوب کړل، نو تاسو به ډوب کم. یا الله تعالی وی چې قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم، الله تعالی کافرانو ته وایا چې تاسو بدر کې مغلوب ګرځول شئ، او تاسو به جهنم ته جمع کول شئ. ستغلبون وتحشرون الى جهنم، تاسو بدر کې مغلوب شئ، او تاسو به جهنم ته راځئ. او پنځمه سلسله هغه سلسله تنبیحات ده. التنبیه الله تعالی کله رسول پاک ته کوي، لکه پیغمبر علی السلام په غزوه تبوک کې بازی کسان له درخواست منظور کړ، د چټه درخواست چې ما سره غزال مزه، نو چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم دغه درخواست منظور کړه، الله تعالی ورته عف الله عنک لما اذنت لهم، خدای دې وبخه تا ول دې اجازه ورکو. نو دا تنبیه د رسول پاک ته. یا پیغمبر علیه السلام سوره تحریم کې بلز تاسو تیر شو چې نبی علیه السلام په ځان باندې غبین حرام کو، نو الله تعالی ورته یا ایها النبی لما تحرم ما حل الله لك، چې خدای کوم شی حلال کړی دی دا ته حرامې ولې، تب تغي مرزات ازواجک ته دو خپل بیبيانو دا غي په مرزای باندې حلال شي پزان باندې حرامه. انو دې ته وي تنبیه، او دا تنبیه وکړه رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته، او د قرنګ الله تعالی کلا تنبیه ورکي مؤمنانو ته، لکه مؤمنانو ته وي چې تاسو به د کافرانو سره قلبي تعلق نه ساتي، ځکه دا تاسو دشمنان دي. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده، تاسو به زما دشمنانو سره او د خپل دشمنانو سره چې کافران دي دای سره به جګری تعلق او جګری دوستی نه ساتي. انو جوړ بیا هم بازي مسلمانانو هغه بور سره داس تعلق ساتو، نو خدای ته تنبیه ورکړه، ها انتم خبردارو خلکو انتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم تاسو بیا مر سره تعلق ساتي حالانکه د دې ګورځو کې تاسو بدی شي او الله تعالی او فرمایي چې کتا سبحانه د وس او رسیدو نه لا يرقبو فيكم الا ولازم ما دې بیا نس تاسو دوستانه ته ګوري انمو حق ته ګوري انمو حق ته ګوري انمو وعده ته ګوري انمو ذمه ته ګوري دا تاسو دوستان نه دښمنان مودي نو تاسو ور سره بیا دوستي ساتي نو دا شپږم سلسله وا اوومه سلسله اشپاگما سلسله هغه سلسله تسلیات رسول پاک تا او تسلیات مؤمنانو تا رسول پاک صلی الله علیه وسلم تبلیغ بکو مسله به بیانوله غنټه تقریر به وک ان یو سره به مسلمان نشه ټول به دا منتر وای دا جادو دی دا د رزان خبرې جوړی دا خبرې مونږ په ثابت دور کې چرته چانه اوریدلې نه دي دا دی مناسب نه به بحث شروع کو دا د حکومت غواړي دا د کرسي غواړي دا د دولت غواړي دا د منیټری غواړي دا د صفات پوشي غواړي ان رسول پاک صلی الله علیه وسلم به خدای زه خو تا طرف تراولم خو ګوره دای زما متعلق دا خبره کوي نو پیغمبر اسلام باندې یو موقع باندې دا سه تکلیف راغې چې دا سه ابو قبیس غرده بیت الله شریف ته مخامخ نو دې تروان شوی دین ځان راغړون خو دین وی ځان راغړون چې زه تا طرف ترابلم ا دې دا شیطانت کوي نو جبريل امين ناغه په دانی ملاله کې راټینګ ورته لعلک باخ او نفسک الا یکون مؤمنین چې دې ایمان نه راړي نو ته ځان پانسی کې ته ځان مړې الله تعالی ورته انما علیک البلاغ وعلینا الحساب ستا وظیفه دا ده چې ته ورته خبر رسو بس تخپل کار مو پرېدا او کدی د سړی ځامن کیږي نو شې دی او کنه کیږي نو خدای دی یو سل زره نکی خدای وی وعلینا الحساب دغه ډیوټي خو زما ده ته زما ذمہواری په خبر سرماله ان ربک او اعلم من زل عن سبیله و اعلم بالمهتدین خدای وی معنی خو نه خطا کیږي چې چا دې خبره اومنله دې به تاسو را پاسو قیامت کې چې چا دې نه منلې ته بیا الته زما غیرت وګره دې دوزخ کې کم ځای پروتي نو ته ولې ځان مړې نو دا سلسله تسلی رسول پاک صلی الله علیه وسلم تا او الله تعالی د قرنګي مؤمنانو ته تسلی ورکړه په غزوه بدر کې دیسره شپک توري سو توري ايو ور سره اسو او دو ور سره وخانو انور د ساده استعمال غشیندو ور سره او مقابله کې د یو زر کسان فوجانو یو زر کسان لوی فوجو اسلحه ور سره ډیر وا یو یو کس سره دو دو توري وي یو یو کس سره سوردیوا یو یو کسره بلا اسلحه وا ان دوی وی چې یا الله دا خدای شلکه چې مرګ کې راجیل شو ځکه یو خو پشمیر کې هم درې سو یو درې سو دیاله مقابل کې زر کسان دي تورې را سره ټول شپک دي هغه یې سړی سره دوت دو تورې دي سورلې را سره نشتا هغه یې سړی په سورلې باندې سور دي ان الله تعالی ولا تسلی وکړه بلا ان تصبروا وتتقوا فياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه الله تعالى ورته وی ټینګ پادشي کمزوري مخکاره کوي اوس فرشتي راولم دا ټول به بزدشي ادا به تختی د میدان نه دی له بزشي کس پر کوم تاسو له کامیابی ور کوم نو ومه سلسله هغه سلسله شبهات را ازاله الشبهات او ازاله الشبهات دا الله تعالی په دریو طریقو باندې کوي یو عقائد باطله ذکر کی فقط چې دا باطله عقیده ده وکالت الیهود عزیر ابن الله وکالت النصارى المسيح ابن الله عزیر علیہ السلام ته يهوديانو د خدای زوی د خدای نائب متصرف وي او عیسی علیہ السلام ته عیسایانو د خدای زوی نائب متصرف وي نو الله تعالی پر رد وکړو ذلک قولهم بافواههم دا پیغمبر هسه د خلی خبره دی دای سره دلیل ملي نشته خو بس یو خبره خلی راغلی ده او کړي ده اوس ته واپس کیږي ذلک قولهم بافواههم دا دای اسی به بنیاد خبره ده د ځانې جوړه کړی ده اوس ته واپس کیږي او دوین شبهات د معاندینو د معاند شبه ذکر کی نو بیا داغه جواب ورکی لکه يهوديان وي چې لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا جنت ته بیا مونږ يهوديان جو ان نصارا وي بس صرف مونږ نصارا به نور به اسوک نزي نو الله تعالی وي چې تلک امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين او بل ځای الله تعالی وي چې تاسو جنت ته دی نو بیا دنیا کې دې تکلیفونه ته سره غاړې خره فتمنوا الموت بیا خو راځي خدای نه مرګ وغواړي چې جنت نعمتونو ته ورسي نو الله ولو يت ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايدي دې تخپل کردار معلوم دی چې کال ته ډنډره تنيسي نو ولي يتمنوا ابدا دې د مرګ نه داسې ریږي لکه هندو چې د وخې نه ریږي ولي يتمنوا ابدا دا خو دې اسی خبره کوي چې لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى او هم بحث د اختلاف د اقوالو دی په مزامین د قران کې نو دې کې 15 اقوال دي او په دغه بنیاد ټول سور قران کریم دا به سوره فاتحه کې راځم چېږي حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فرمای شاه ولی الله رحمه الله چې د قران منطوق معانی دا پنځه دي یو دې کې د احکام علم دي چې دا شی واجب دا مندوب دا مباح دا مکروه دا حرام دا تنه مونږ معلومو چې دا امر دی به حت پاره دي دا د استحباب پاره دي دا د وجوب پاره دي دا د فرضیت پاره دي دا نه حرمت فائدہ کوي دا نه کراهت فائدہ کوي دې کراهت تحریم فائدہ کوي دې کراهت تنزیه فائدہ کوي په عبادتو کې یا په معاملاتو کې یا په تدبیر منزل کې یا په سیاست مدني کې او دا تفصیل دا موقوت په ذمه ده فقيه باندې فقيه مفسر هغه لګي د قران نه د احکام معلوموي ها اوس دا علم دا په سوره الفاتحه کې مندرج دي په اياک نعبدو کې ذکر عبادت دا د ټولو سيزون له شامل دي ستا عبادت له ستا معاملات له ستا سیاسيات له ستا معاشرت له ستا معيشت له ستا قومي نظام له ستا بين الاقوامي نظام له ځکه ما تاسو ته نقشه جوړه کړې و چې دین عبارت ته د بنیادی دریو عقاید نه دین عبارت ته د بنیادی دریو عقاید نه او شریعت چې دا ماخوذ د قران نه دي او قران دا غیر لپاره منبع ده نو دغه شریعت هغه بیا موږ وو قسمه تقسیم کړو چې په دې کې یو حصہ ده عبادت او ما تاسو ته عبادت فلسفه خو درې و چې عبادت لکه موزرو جو وغیرہ د دې فلسفه او حکمت داره چې د خالق او د مخلوق په میس کې یو رشتہ او رابطه پیدا شي د خالق او مخلوق مېس کې یو رشتہ او رابطه پیدا شي او د دې رشتې او د رابطې په بنیاد باندې بیا تاسو به ستاسو معاملاتو میدان ستاسو سیاسياتو میدان ستاسو معاشرت میدان ستاسو معیشت میدان ستاسو قومي میدان ستاسو بین الاقوامي میدان دا بیا تاسو آسان شي ځکه ستاسو یو رب پیدا ای الله تعالی سره نو داغه د حکم تسلیمولو کې تاسو به هیڅ ګویا تکلیف نه او هیڅ ثقل او درنواله بدل باندې ناراضي نو مونږ ویلو چې یو په دغه کې د عبادت او دویم ورپسې د موناکحات چې په کور کې د نجوان خزي سره بچی سره نوکر سره پلار سره مور سره د تفقه الاسره وي خاندانی شریعت چې په خاندان کې بس تاجوان څنګه تیریږي او دریم شی هغه مونږ ذکر کړو چې ورپسې د بیا معاملات معاملات چې بیا ستا یو کور دی یو کور د بل چاره حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه ارتفاقاتو کې په دغه انداز باندې ذکر کړ چې بیا د مختلفو کورونو تعلق دی یو بل سره په خرصولو په غستلو په شفا په اجاره په غانا په شراکت په مزاربت په مفاوضه په غنان په یوسو په بلسو په جنایاتو دته وې معاملات دته وې معاملات نو معاملات د شریعت درې میسه شو او سلورمه میسه هغه د هغه شو احکام سلطانیه چې اوس کله معاملات کې نو کله بستا جګړه پیدا کیږي بای بیع حرام او شو شرا حرام او شو شوفه ناروا او شو شوفه جایز او شو اجاره ټیک شوی دا اجاره غلطه شوی دا غانه ناجایز شوی دا غانه جایز شوی دا اوس د دې لپاره تاله یو کورټ پکار دی یو عدالت پکار دی یا تاله یو نظام پکار دی انتظامی سلطنت پکار دی او حکومت پکار دی نو سلورم شوبه شریعت الاحکام السلطانیه چې ممکنه تعبیر کړو په ایڈمنسټریټیو لا باندې چې انتظامی قوانین دا ګویا د دې لپاره یو ریاست او حکومت دا د انسانانو بنیادی ضرورت دی ځکه ما تاسو ته سیاسياتو کویلو چې لا یترک الناس فوزا لا سرات لهم ولا سرات اذا جهالهم سادو دا سي امکان نشته لکه څنګه چې کمیونیزم انتهایی مرتبه ده یا د فوزویینو مذهب دی په صرف کې د چا مذهب د فوزویینو او په موجوده دور کې د چا مذهب دی د کارل مارکس د کمیونیزم نه انتهایی فلسفه هغه د ابالیشمنت اف سټیټ اند لا د قانون او د ریاست ختمول نو د فوزویینو مذهب دا باطل ده او د کارل مارکس دغه فلسفه دا ناقابل عمل ده انا قبل عمل دا ځکه انساني تاریخ په دې باندې گواړي چې دای په هر دور کې د پنچایت نظام ولا د ریاست ویل شو د جرګي سیستم ولا د ته نظام ویل شو قبایلی نظام ولا د ریاست ویل شو باقاعده حکومت ولا د ته ریاست ویل شو خو یو صورت کې ریاست د دې لپاره ضروری دی چې د هغه حکومت وي او هغه ته مرافعات کیږي او د کنټرول کې او ضبط کې ساتي نو احکام سلطانیه او پینزم شي جنایات اوس دا کرایمز دي جنایات انګریزي کې ورته یا قانون کې ورته کرایمز وي چې دا جرایم دي دا کرایمز دي چې تا نه کله جرایم وشي ان اوس جرایم سره به سکه نشپګم شه ردی په پس منظر کې پیدا کیږي هغه تمونګو مرافعات هغه تمونګو مرافعات یا پروسیجر لا ورته وي چې عدالتي نظام په دغه ریاست کې ضروری دي ځکه ته بل جګړه اوس چرته وړي نو خیا به لازم ولاله نو دغه عدالت ته یا به وزي ثالثه نو دا ثالثه عدالت ته آربیټریشن ورته وي قانون کې دا آربیټریری عدالت ته سالسی عدالت ته یا به سپیشل ټریبیونل ته به حکومت بوزي نو دغه یو بل عدالت ته یا به د مارشل لا جرنل له بوزي نو دا یو بل د عدالت نظام دی یا به د باقاعده کورټ ته بوزي نو دا یو بل د عدالت نظام دی نو شریعت اسلامي هم وای چې لا بودی د انسانانو لپاره د مرافعاتونه د اله عدالتي نظام په کار دی او بیا دغه ریاست چې په دې اساس باندې واستوار شي نو شاسه به په ارتفاق را به کې یو وم شی په مال دی وجود کې راځي چې هغه ته وای نظام بین الاقوامي او شریعت د هغه نه تعبیر کوي په سمانه په احکام سیر باندې چې بین الاقوامي نظام دا به یو اسلامي ریاست او مسلمانان په کوم انداز باندې چلی نو قرآن کریم دا د دین کتاب دی او شریعت د پارسه ده ماخذ دی ار شریعت د پاره سوس دی ار شریعت د پاره منبع ده. نظر شاه صاحب وای چې د دې دغه حیثیت دا په سوره الفاتحه کې په صرف دې یو جمله کې ایاکا نابودو ځکه دا ټول سيزونه شریعت په انداز کول دې ته عبادت ویل شي. عبادت یوازې دې ته نه وای چې مونږ راځو موس کو او مونږ روجی نیسو. دا ټول نظام د شریعت په انداز کې راوستل حضرت شاه صاحب وای دا څه شي دا عبادت دی. امام الهند مولانا آزاد فرمایي دا څه شي دی دا عبادت دی. د عبادت مفهوم د امام الهند په نسبانه دار چې دا تسلیم د جمله احکام دی په جمله شوبه هاي زندگی کې د ژوند په هر شوبه کې د خدای او د پیغمبر ټول احکام منل د تصویر شي عبادت ورته ویل شي. او بل خبره دا علم دا خوص درج د پیا کنا بدو کې شاه صاحب وي دویم په قران کې ذکر کیږي علم المخاصمه چې استاد نظام سوق مقابل دي استاد فکر سوق مقابل دي ناغي بستا خلاف مختلف قسم نظامونه پېشي یا مختلف قسم فکرونه بخوري نو تب هغه سره د دلیل په بنیاد باندې خبره کې نو دا بنیادی طور سلور فرقې دي یو مشرک دویم يهودي دریم نصرانی او سلورم دا منافق چې دی به وستا په صف کې خو به ستا د فکر مخالف دی به تا لپاره ودو لو کانو فیکم ما زادو الا لو کانو فیکم ما زادوکم الا خبالا. الله تعالی وای چې دا دنب در سره په خپل معاشره کې کم منافق او مخالف د فکر وی دا ډیر لوی خطرناک دی ځکه چې تا سره په ستا په صف کې نه دی نو دا غره خطرې نه خو ځان بچ کی. خدا تا سره چې کم په صف کې ولاړ دی او ستا ملګری دی ستا د فکر مخالف ته دا ډیر لوی فتنه ده. لو کانو فیکم ما زادوکم الا خبالا. الله تعالی وی چې در سره نو بس تا په جماعت کې او ستا په زمره کې به فساد پیدا کړي طالب خبره ګډوډي دی تا ته څه خیر نه درسي نو دې سرور واره سره دې سره مخاصمه کې او دا مخاصمه دا ګویا او په زمره د متکلمینو دا او دا درج دا په قول الحمدلله کې ځکه چې مونږ کله الله الله ومنو نو دې مخالق ومنو دا خالق سره لوازم دي دغه ټول امور چې دا خالق نظام به تسلیمه هغه فکر به امپلیمنت کې چې کوم فکر د خالق طرف نه الهامي القایتا تر رسیدلې دي نو دا قرنګ په الحمدلله کې تردید د مجوسیت هم دي ذکر الله معنا ذکر د علم امراتنا تاسو ته قاعده ویل ذکر د علم امراتنا وصف غالبا الحمد لله معنا الحمد للخالق پشان د لكل فرعون موسى نو فرعون شخصیت نه مراد ا د موسى نه شخصیت نه د مراد د موسى نه هم کردار مراد دي او د فرعون نه هم کردار مراد دي نو مونږه ترجمه کړل لكل مفتل محق چې د هر باطل پرست مقابله کې سي یو حق پرست وي نو الحمد لله معنا الحمد للخالق الصانع او مجوسيان اغه د خالق صانع منکر دي نو په الحمد لله کې په اغه باندې رد شو دارنګ رب العالمین کې په ثانویه باندې رد شو ځکه ثانویه هغه وای چې د عالم د پاره دوه ثانی او دوه خدایان دي یو ته اهرمن وای او بل ته یزدان وای یا یو نه تعبیر کوي په رحمان باندې بل نه تعبیر کوي په شیطان باندې هغه وای خالق د خیر یو خدای دی او خالق د شر بل خدای دی. نو الله تعالی لفظ رب د مفرد په صیغه راړو چې بس د ټولو کائنات مربي او خالق بس یو خدای دی خیر هم پیدا کړی او شر هم دی الله پیدا کړی دی دا جرم هم الله پیدا کړی دی او دا نیک عمل هم دا هم الله پیدا کړی دی. البته کاسبین انسانان وي دوی ته سزا چې ورکی دا په کسب ورکیږي په خلق باندې نه ورکیږي د قرنګ په دغه رب العالمین کې رد وشو په قدر یو باندې او په جبر یو باندې چې هغه وای انسان دا مجبور محض دی یا انسان مختار کل دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ له یو سره راغی ویجدا انسان په خپل حرکاتو کې مجبور دی بالکل د خدای تقدیر ته او کنه د تقدیر حصہ تصور نشته هر د اختیار کلی مالک دی. نو حضرت علی رضی الله تعالی ورته بچی ته ودرېګا ناغه ودرې دو ودا یو خپل چته کا انو یو خپل چته کا انو ورته اوس دا ملګوا دا بل اور پسې چته کا ناغه ورته دا بل اور پسې نو چتیږي نو په خبره به ما په خیال پوښې ښه چې دا انسان دا د اختیار او د جبر په دامه سره روان دی ښه نو که صرف مجبور محض دی وګڼو نو دا قانون د چاله د جبریو دی او که صرف سره وګا دا قانون د چاله د جبریو دی او که صرف سره وګڼو کاسب او اختیارمن اختیار کلی دی وګڼو نو دا مذهب د چاله دا مذهب د قدریو دی د قدریو مذهب هم باطل دی او د جبریو مذهب دا هم باطل دی. د قرنګ تردید د جهمیو اومش تردید د جهمیو او د معطلو دا په ذکر د صفات او شو زکه غي ذات د باری منی خو د صفات قائل ندی جهمیه او معطله ان الله تعالی وی چې نظم ما لپاره خدا صفات دي او زه په دې صفاتو باندې متصفم نو د قرنګي د ټولو د فرقو رد هغه په دې الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین تر دې جملو پورې دا د دین معلومیږي نو قران کریم د دې فرقو رد کوي. او درېم علم علم التسکیر بآلاء الله خدای نعمتونه ذکر کی چې ګوره داسې سویدنه مې اوبر اورولې نو داسې غیاهونه مې زرغون کړ داسې غلې مې درکړې داسې میوې مې درکړې تم یې ځوان کړې بیا مې بوډا کړې خوراک مې درکړې نو ساروی مې درکړې دي نو ونه مې درکړې نو سمندرونه مې درکړ نو بیړای پکې چلیږي نو فلانه فلانه الاخره دا نعمتونه ذکر کی نو دې ته وایي تذکیر به اعلی الله چې خدای تعالی نصیحت درکړي په ذکر د انعامات سره چې دې انعامات ته وګوره نو بیا زما د حکم ته غاړه کېده او سلورم علم علم علم التذکیر بأيام الله علم التذکیر بأيام الله خدای واقعات ذکر کی د سابق امتونو چې ګوره عادیان ته وګوره ما ور سره سوکړ بعد می پیراوست هلاک میکړل نوح علی السلام قوم ته وګوره ما ور سره سوکړل سیلاب می پیراوست ډوب میکړل صالح علی السلام قوم ته سمودیان ته وګوره ما ور سره سوکړل چې د پی جبرئیل وستا زړه یې وچاودو لوط علی السلام قوم ته وګوره ما ور سره سوکړل زمکه په واړول کانی په اورول او الله وترکنا علی آیه فی الباقین الله تعالی وای چې د غضب اثر می قیامت پورې دا غي پسمکه قائم پرې خو دو ته اوس ورشه د لوتیانو علاقه ته ازمکه وکنه نو تورې وبدل لاس راځي او خوا کې کم سمندر چې بهیره مردار نو چې لاس ورته ورزوندې ان جوړ لاس بدل په منی الله وترکنا علی آیه فی الباقین ثم دی وجه خو به وي چې پسمکه دنه کوله دا یا اسکار یې کې د وجه تور راځي خو الله و اسکار وې پیدا شو دا اثر د غضب دی هغه عذاب چې کم عذاب مالو یانو باندې نظر کړو او ترکنا علی آیه فی الباقین قیامت پوری د غوبو وسره دنه توري د اوزی سپینه نه اوزی د سکرو قابله نو الله تعالی دې ته وی علم التذکیر بأيام الله او بل د علم التذکیر بما بعد الموت علم التذکیر بما بعد الموت چې د مرګ نه بعد وګوره ګوره تاسو الله ته ودرېږئ نو حالت کې داسې محاسبه ده دی یو بل نه متخت یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه او دا به غواړي چې ژوند مې د دوزخ ته راځي خو چې زه بچم یو د مجرم له یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیه وصاحبته واخیه وفصيلته التي تويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا انها لظى نزاعه للشوا تدعو من ادبر وتولى الله تعالی ته خو بخبل زبان مور راکې بلار براکې خزه براکې براکه زوی براکه دوست براکه قبیله براکه ټول انسانان به چې دا بوزو دوزخ ته کوزري بچم الله تعالی وای نه دا دوزخ تدعو من ادبر وتولى مدبر او متولي توي په ست راغلې نو دغه دا دعوت ورکي مدبر او متولي ته د مدبر پلار او مور له دعوت نو ورکي هغه کل نفس بما کسبه رحیم الله تعالی وی هر یو طریبه د خپل کردار په انداز باندې ډیر کول شي نو دا علم التذکیر بما بعد الموت ته چې ګوره مرګ نه بعد تا باندې دا حالات را روان دي او دا ذکر دي پس کې دا ذکر دي په مالک یوم الدین کې هم چې باس بعد الموت ته او د قرن علم التذکیر به اعلی الله او علم التذکیر به ایام الله دا ذکر دي په صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې حضرت امام غزالی رحمت الله علیه فرمای دا دریم قول دی یو د شاسب قول مونږه وی د شاسب قول چې پنځه علوم دي پکې د شاسب نو دا دویم قول دی امام غزالی والا دا دویم قول دی هغه وی مزامین د قران سلور دي یو علم الاصول بل علم الاحکام بل علم القصص بل علم السلوك دا علم الاصول دا بیا په سلور قسمه دي یو علم التوحید بل علم الرسالت بل علم د صداقت د قران او سلورم علم د باس بعد الموت بیا توحید کور کې درې قسمه دي یو توحید د ذات یو توحید د صفاتو او بل توحید د تصرفاتو نه حضرت امام غزالی فرمایي چ اثبات د ذات دا په الحمدلله کې دي ځکه لفظ الله علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقص والزوال نو په الحمدلله کې ذات د باري ذکر دي او صفات د باري رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين کې صفات د الله تعالی ذکر دي او د قرانګي او تصرفات د الله تعالی دا پر رب العالمین کی ذکر دی ذکر رب معنا د حکمران او حکمران معنا د متصرف نو تصرفات دا یوازې الله تعالی د پاره دی او د قرانګي د علم رسالت او د علم د صداقت القران مې اسکي دی کې تلازم دی دا پر رب العالمین کې مندرج دی نو څنګه ته معلوم دی ځکه تربیت دو قسمه لري انسان مرکب دی دو سيزونو نه یو د جسم نه یو د روح نه نو د جسم تربیت دای په مادیاتو کیږي او د روح تربیت دای په سمانی کیږي حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دیکھی ڈیر عجیب خبر لکھے دا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کی ہوئی چی بر عالم کی یو شید حضیرت القدس حضیرت القدس یو مکان دے دا قدس او دا پاک تورسی حضرت القدس نا اغل یو روح راشی اس دغه انسان تن بدن دا خو ابتداء ان اللہ پیدا کرے دا چرتن د ځمکې نه او د خاورې نه او روح ولا چرتن راولېګه د بر عالم نه نو شاسه فرمای چې د بدني تقاضې دا بر ځمکې نه پوره کیږي د خوراک د ځمکې نه د سکاک د ځمکې نه د پوشاک د ځمکې نه د واپسی زمکه تا او روح له بر عالم نه راغله نو کې اوسه دا غواړي چې روح له خوراک ورکوم نو د روح خوراک دا بم د هغه عالم چې کوم عالم نه دا روح راغله نو د وحي شکل کې الله تعالی د روح ته پاره خوراک را دی وجه الله تعالی قران ته ځای په روح وي يسالونک عن الروح تانه تاسو کې د سم متعلق د قران متعلق قل الروح من امر ربي ته ورته قران دا خو زما د خدای امر دی او ما اوتیتم من العلم الا قليلا د قران مقابله کې ستاسو علم ډیر مختصر دی او بل ځای الله تعالی وانزلنا اليك روحا من امرنا ما تا ته قران درو لګو نو قران ته روح زکووي چې دا د روح غذا ده د بر عالم نه روح راغله او بر عالم نه ولدا قران ناغله دی نو حضرت امام غزالی رحمت الله علیه آ فرمای تربیت روحانی دا په واسطه د پیغمبر سره کیږي لکه شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې ګوره انسان د ټولو حیواناتو سره په تقاضو د صورت جنسی کې شریک دی سمانا خوراک حیوان غواړي انسان غواړي سکاک حیوان غواړي انسان غواړي او نرماده یو ځای کېدل حیوان غواړي انسان غواړي د ګرمۍ سره ځنه بچ کېدل حیوان غواړي او بل څه انسان هم غواړي خو هغه و انسان ممتاز دی په درو څو صفاتونو باندې پدرو صفاتونو باندې یو صفت انبعاث الى راي كلي او دریم صفت نفاست او جمال او دریم صفت ایجاد او تقلید نو یو خدا چې انسان فارموله او کلیات وزکی او حیوان دا مقدرت نه لري چې هغه کلیه او فارموله وزکی او دریم دا چې حیوان خوراک کوي ملک په ډیران دی ورته واچو نه بیا خوري که په خور کې دی ورته واچو نه بیا خوري که ور پورې خاري نه بیا خوري که د خور نه صفای نه بیا خوري او انسان هغه نفاست غالي په خوراک کې هغه ته بشه کې دی په صفای در سرخان باندې بیا ورته لاس ویني بیا دغه شی په اور باندې پخښوي کچه کچه هم نه خوري نو اوس دا نفاست ته او جمال له او دریم شي اغه د ایجاد او تقلید چې دا انسانان د دې مطالب او مقاصد موندلو لپاره مت نه ایجادات وکړي سبق ایجاد نو چې چا ایجاد وکړو او نور کسانم دغه تقاضا لري چې ما ته د اسانی میلاو شي خو ایجاد د پکیو کو یو موجد یو موجد زکه داغه په نفس کې داغه پیدا شو چې هوا د پاره یو تیز ببوده پکار دی چې په دې بجلی او چلیږي نو دا پکې ایجاد کا څوک پکې ایجاد کو او زمونږ هم دا تقاضا وا چې یو تیز بوزه پکارو خو مونږ په دې ایجاد باندې قادر نو نو چې کله دا ایجاد ماره دی وجود کې راغی نو مونږ بس فوري طور تقلید شروع کو ازر روپای ورکو او پکې راړو اغه د سر د پاسه لګو اوس په دې تقلید کې مونږ هیڅ هیڅ کچاټ نه محسوسو چیر دا پکې چاته په سر را پرینوزی ادا اوس پنه دا بس څنګه هوا کوي بس د حکما او د سیندانانو په دې باب کې کامل تقلید کو او کامل لا تړې کو او کامل مرګرتیاي کو خبره تم ولا غاړه اخو دې دا نو حضرت شاه صاحب فرمایل چې په مادیاتو کې د حکما او تقلید دا معقول دی تاسو شه دي نو په روحانياتو کې الله تعالی دغه حکیمان پیدا کړی دي انبیا صلحا علما نیکان د امت دغه خلق دي چې د شریعت په حکمت باندې پويږي نو چې دای کوم خبرو کې نو دای دا خبروم ایجاد دي نو تا باندې تقلید داسې واجب دي لکه مادیاتو کې د ساينس دان تقلید دي او که اسه خطر دي نه محسوس ولا نو شاسه فرمای چې به صد انبیا دا معقول دي عقل دا تقاضا کوي انما انت منذر ولکل قوم ها تاسو یو باب کې حجت الله البالغه کې دغه آیت په سر راغله چې انما انت منذر ولکل قوم ها هر قوم د لپاره پیغمبر ذکر راغی چې په روحانياتو کې ایجاد او تقلید دواړه موجود دي لکه څنګه چې په مادیاتو کې او په دې جسمانی امورو کې په دې کې ګویا دواړه موجود دي نو علم الرسالت او علم صداقت القران دا خو یو بل سره متلازم رااله او بل شی دی علم الاحکام نو علم الاحکام دا عبادت دی دا عبادت مونږه ترجمه کړو چې غایت الحب من غایت الذل من غایت الحب لله عز وجل فی متابعه النبي صلی الله علیه وسلم په عبادت کې سلور پیلری دي سوچونه دي سلور سیزونه دي سلور د دې عمود دي او دا د عبادت دا بلډینګ په دې سلور استونو باندې ولار دي یو دا چې عبادت کې عاجزی مست ده نو که عاجزی پکې نه ده به عبادت نه لري سره سم بخا به عبادت نه بیا سجده بیا را سم دي اوس که ته ولار په مانځ کې هم متکبرانه انداز کې ولاره متکبر نو بیا د عبادت ته کله اسره سم دي دیو جما تاسو ته وي ما فتوا ده چې په بربند سر مسخو کیږي بربند سر باندې مسخو کیږي خو ما چې ګڼه کیږي نو بیا زما فتوا لا چې نه به وشي او کزان لکه کزان لکه نو بیا به وشي ځکه په ځان له مسکولو کې د تکبر شایبه موجود نه ده او ګڼه کې مسکولو کې چې سړی دا بربند سر ودرېږي نو اصل کې د شاته محرک وسه شي محرک وسه شي تکبر تکبر او ریا هغه شاته ولاري نو مونږ و چې تقوا په بنا بیا فتوا ده چې دا مزبه نو شي بربند سر باندې ځکه چې د عبادت مونږ تعریف کو غایت الذل چې دا انتهایی عاجزی ده او دویمه دا چې عاجزی ده خو من غایت الحب چې کوم ذات عبادت کې نو هغه سره به انتهایی عقیدت او محبت ساتي ځکه ته محبت او عقیدت نه ساتي نو بیا دیتا عبادت ویلې نشي کچھ نه ہوتا ہے ظاهر نمازوں سے اصول جب تلک دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ کی او سجدہ کرنا ہو تو یوں کر، سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. نو دا عبادت یو استنشوا عاجزی، دوی مستنشوا عقیدت دا معبود، دوی مستنشوا سر عقیدت دا معبود او محبت دا معبود. او دریم شیشو للہ عز و جللہ، چی معبود بدے متعین چی سوک دے اللہ تعالی. نو اس کا اللہ سرا پا افعال دا عبادت کی غیر اللہ شریک شو، نو بیا بورت سویلے شی شرک بہت ویل شي. او سلورم پلر او سلورم ستن فی متابعه النبی صلی الله علیه وسلم، چې دا عبادت کنه پیغمبر په طریقه وکي ښه، چې دا عبادت کنه نو پیغمبر علیہ السلام کني تو ګره د امونس ولاړه دا رکوع دا سجده دا قاعده دا السلام ګرځول دي. نو اوس پیغمبر طریقه خو ده چې بدن به پاک کی، کپڑے به پاک کی، ځای به پاک کی، روبه قبله به ادريږي، اول به قیام وکي، بیا به رکوع وکي، بیا به سجده وکي، بیا به قاعده وکي، بیا به سلام وګرځي. نو دې ته بس ویل شي عبادت، دې ته بس ویل شي عبادت. اوس که توای دا ټول کارونه کوم خو صرف یو ترمیم پکې کوم، کپڑے به هم پاکی، بدل به هم پاکی، ځای به هم پاکی، رکوع به هم کوم، سجده به هم کوم، قاعده به هم کوم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم بينكم وهو فصل وليس بالهزل. من أخذ به نجا ومن حكم به عدلا ومن غصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام او محترم مسلمانان ورونو، غیر متوقع طور د مولانا بجلیگر صاحب د بیان نه بعد ما ته حکم شو چې زوم د تاسو وړاندې سو خبره عرض کم. مولانا بجلیگر صاحب تاسو وړاندې تفصیلی خبره وکړه، زه هم سلک درد دل د تاسو وړاندې کېدم. عزیزانو دغه اجتماع د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د سلسله آخرانه اجتماع دا، او تاسو یقینا ډیر عقیدت او محبت سره دې ته حاضر شوی یې. ننن بلک په دې باندې ځان پویو چې دا سیرت د څه د پاره. عزیزانو عرب وای ویلا تکن للخير واصفا وکن بالخير موصوفا، یوازې د خو خبرو بیان کول داستاز مداری او وظیفه نه ده، بلکې د تا کار دا ده چې داخی خبری عملا ځان کې پیدا کی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو وفد راغې او حضور علیه الصلاۃ والسلام ته وی نحب الله عز وجل، مون خوجی د الله عاشقان یو، الله تعالی مو ډیر خوښ دی، خدای به مو په دې حواله کنسیډر کی. مونگ نامه با ده شاکو لست کی اولی کی مونگ با ده اللہ تعالی شکان کاؤن شو و شمار بشو. جبریل امین راغه یو نقد پیغام راړو چه او پیغمبره ده خلقو تا اوایا چه ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کتا سو واقع دے داوا کی رشتنی و صادقانی چه مونگ دا اللہ عاشقانی نو دید پار یو شے دلیل دے او دید پار یو شے زینا و وسیلہ دا او غدا چه فتبعونی یحببکم اللہ تاسو زما اتباع بکوی زما د جوان رنگ بخپلوی چه کمل دا سر زجوان تیروم دا رنگ بستا پا زندگی ام غالب بی او کنا ستا داو خدایی چه زد اللہ تعالی عاشقیم او ستا جوان یکا یک دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا شریعت پا زید روان دی نو آغا دی عربی او شاعر دی راجیب خبر کرده چه تاسل الہ و انت تظهر حبه تاسل الہ و انت تظهر حبه هازا لأمر فی القیاس بدیع دتا دا و دا رزد اللہ شکم و طول جوند دا اللہ و دا پیغمبر پزد و مقابل روان لے تاسل الہ مسئلے دا سر لکا زمون دا وزیرانو صاحبانو هر یو دا اسلام ٹیکے دار دے هر یو دا اسلام علم بردار دے او چی خلی سوریشی نو داغ دا تنقید او دا خباست دا پانا حدف فی علماء دین یا شعائر اللہ او بیا بدقسمتی دادا چستا دا ملک دغی آئی دا دین علم بردارانو لا تحفظ ور کرده شعائر اللہ لا تحفظ ور کرده او زوم دا جمعیت دا دی مشرانو پا حکم الیکشن تا ولارو نو دا سکروٹنی پا ورس بانده اگر ریٹرننگ افسر مانه یو تپوسو که وی قاضی صاحب دا تا مقابله که کم کانڈیڈیٹ سی دی ستا دوی بانه سا ابجکشن ستا نو ما ورطای جیزا ما خو پینش دا خو پاکستانی آئین پا دوی بانه اعتراض کئی نو وی چه اغا سنگا مجید تا مانه زیاد خو پا دی آئین پویگی تی نگرانه تو دا جوڈیش ری یو زمدار افسره نو ما دغا آئین که دوار ٹکلی دی او دا آغا دوار ٹکلو حاصل داده چه دا کانڈیڈیٹ مست بی ا پرسن 25 years آف ایج چه دا دو مرو پینزوی شکالی تبی با کانڈیڈیٹ جوڑی دیشی او ما دوی ما خبری لکلی دا چه دا کانڈیڈیٹ او امیدوار دے با دا اخلاقی جرائم مرتکب نئی او ما بلا خبری لکلی دا چه دے با دا اسلام دا مبادیات و علم لری نمائی زخو پہ اعتراض نکو خو ما پا خیال ما دی مرگرو تا پا شمول زما دا منزف فرائضم یاد ندی ما دی مرگرو تا پا شمول زما دا او دس مستحبات ور پا یاد ندی نمائی لنبے با داشے ڈیفائن کو چی دا دا اسلام مبادی او داغی علوم دا سشن عبارت تے ناغوی جی دا خو ما تا یاد ندی نمائی ورتے بے بے دغا سپریدو بیا دا تا پوز دلنو پکار خوا نمائی زما پہ اس اعتراض نشتا نازیزانو زکا شاعر وی چه تاسل الہ و انت تظهر حبه هازا لأمر فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لعطاته ان المحب لمن يحب مطیع کستا دادا و رشتن او صادق وی چه زد اللہ و دا اللہ دا پیغمبر عاشق ما نو بیا بستا پزون کی ستا پا کردار و عمل کی دا آغا دین چاشنی کتیشوا زکا چی عاشق میشا دا معشوق کردار پر ایتاسو با کتلی کلب دی مرحلی نا تیرسی ہوئی دا چا سرمین پیدا شی نو قسم دے کد خاصی جامعی چولی اندازت را ٹیٹرون نزیاتی وقیخ کاری خوا او کد پینزور پو دا ربر سپرائی چولی نو دا باتا دا سپلون ورطا دا زیادی قیمتی خکاری وجه دانا چې د هغه سپلو او هغه د خاصې کپلو کې د خپل معشوق رنگ ویني نو ځکه هغه وایي ان المحبه لمن يحب مطيعو نو قران کریم یو نقد پیغام ورکو چې ان کنتم تحبون الله فاتبعوني کتا سو دا و صادق چې مون دا الله عاشقان نو بیا زما اتباع کوي ما مال رنگ بزان باندې پیدا کوي ولی او نتیجه به سي يحببكم الله بیا تاسو ټول بد الله محبوبانو دا الله عاشق دا الله معشوقانو ګرځي اوس یو سره تقاضا دا کوي چې زه دې عاشق شم او الله دې معشوق شي او الله تعالی یو داسې لارو خودلا چې کدغه لار دې خپل کړه نو ته به معشوق شي او الله تعالی بستا عاشق شي او بیا بستا مقام داوي چې خودی کو کر بلن اتنا کې هر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلن اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بیا اللہ تعالی بتانا تپوس کے تسبان خوشحال ہے او وجہ زکستا کردار و عمل دا نبی علیہ الصلات و سلام دا سنت پرنگ کے رنگ دی او عزیزان و منگا کلمہ ویلے دا لا الہ الا اللہ لگتے زوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندیلی رحمت اللہ علیہ چاہتے نہ تپو سکو وے حضرت دے کلمے مختصر مفہوم مانا و مراس دے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ دی رجیب جواب کو چی لا الہ الا اللہ دا یو ایسا یو جملہ مقصد زندگی چی دا جون مقصد سرے دا انسانی جون سر پارا دے او محمد رسول اللہ دا دوے محسا او دوے مجملت زی زندگی چی دے مقصد تا با پا کمی طریقے جون تیرو لبانے ورسے لا الہ الا اللہ مقصد زندگی محمد رسول اللہ طرز زندگی اس پتہ ہو لگے دا چی کستا جون دا نبی علیہ الصلات والسلام پا طرز دین و قسم دے کدا ہو بیا دے انسان جون دی خواہ زکستا منبع انسانیت سر ربط نشتا او ما تاو گو رئی جی دیشی کی دارنان زکا چی دا دی منبع دا بجلے سر یو ربط او تلون دے دا تار پا واسطہ کدغا تلون دا مین سوچ سر او دا دی بلب میس کے ختم شنو بیا با دا تاریکی رنا بنی پکے کدا دا ترانسفارمر او دا مین سوچ میس کے ختم شنو بیا با تاریکی رنا بنی پکے کدا د گریڈ سٹیشن او د ترانسفارمر میس کې ختم شو بیا به تیارې رڼا بنی پکې او کدا د پاور هاوس او د دې بلب میس کې په کوم ځای هم ختم شو نو بیا به رڼا نه دې بلب کې بداغي اثر ظاهر نه پته ولګی دا چې کوم ځای ستا تعلق د نبی علی صلوات و سلام د ذات سره ختم شو هغه ځای د تا انسانیت مسلوب دی ښا کني ماته وګورئ جی ابو جهل عمرو بن هشام د شکل او صورت په اعتبار دومره خېست سره دی چه پا تام خطه عرب که داغ نزیاد خیسته نیشتی ابو لحب دوم رزیاد خیسته سره ده نام عبدالغزاد ابو لحب بانه مشهور ده بنا بانه رنگ تکسور ده انتهای خیسته ده خو قرآن کریم ده دوارو ڈائی سیکشنو کو ده دوارو ایکس ری و سکریننگو کو او تا ته د دوی حقیقت بیان کو چې په دې خېسته قد او قامت او په ډېر خېسته رنگ باندې دوی انسانان جوړ نو اولائک کل انعام بل هم اضل و اولائک هم الغافلون الله تعالی او فرمایل دا د زناور نه زیات لاندې دي اولائک کل انعام بل هم اضل و اولائک هم مولا رومی ډېر عجیب نقشه پیش کړی ده فرمائی مفتی صاحب چه ایچ می بینی خلاف آدمن ایچ می بینی خلاف آدمن نیست آدم در خلاف آدمن آدمی را آدمیت لازم است غود را گربون باشد حیزم است اغوی دا دنیا که ټول خلق چه گور دا آدم ندی زد آدم دی دا آدم مقابله دا دا انسان مقابله دا دا د انسان ضد دی دا د هغې کنټرډکشن دی ولی آدمی را آدمیت لازم است غود را گربونه باشد هیزم است انسان له انسانیت آدمی له آدمیت او سړی له سړیتوب پکار دی اگر بتای کې که دا بوی والی صفت نی نو بیا خست ځمکې ته غورځول غواړي خواه که دا خوشبو والی صفت پکې نی بیا تیلی دی ځمکې ته غورځول غواړي د جماعت د محراب د پاسه ارشاد سیب زکه لګی چې د خوشبو ولا د مقام ورکړل دی نو عزیز دغه انسان که انسانیت پکې نی نو بس خره دوه خو زناور دی د دوه پور د دوسترغو او د دوه غو زناور دي او زناور د نه زیات قیمتي دي خر بار راړې شي د دا غمر بار په لس پیری کې نشي راړې. تکبیر الله اکبر. وعلى حق زنده باد. وعلى دیوبان زنده باد. جمعیت روح المعیسلام زنده باد. انجمن تبلیغ و امر سنت زنده باد. اسی تاسو داس جپړ والی نه کدا باران چې تاسو وړیږي مولانا بیلګر صاحب افتباد والے وړي خو دی اواز نه داسې معلومیږي لکه چې تاسو وړیږي. حضرت مولانا مفتی عبد القیوم پوپلزه ټول وای رحمه الله داسې نه رحمه الله لوړ وای رحمه الله د دې قصه خانه بازار دا درو دیوار دا د دې لارې درو دیوار د پوپلزه خاندان د عصمت گواهان دي ښا اوسم دا درو دیوار گواہی کوي چې پیخور آزاد ده د پوپلزه خاندان د قربانو ده وجه د مولانا مفتی عبدالرحیم پوپلزه د قربانای ده وجه د مولانا مفتی عبدالقیوم پوپلزه د قربانای ده وجه نازیدانو حضرت مفتی صاحب رحمه الله دغه انجمن دې د پاره جوړ کړو چې جاندار خلک به د انجمن مخ نو قسم دې ستاسو جلسه چې وګورم کنه نو قهر راته پیدا شي قهر چې په خریان سره سکول پکار دي چې دا د مفتی عبدالقیوم پوپلزه داغه د انجمن او داغه د تحریک دا قدر او احترام دي دا انجمن جلسن انداز په کارو چې سویکار نو چوک پورې بالکل د سپیکې خود وزای نه وي کني قسم دې ک عبدالقیوم په پلزای نه وي عبدالرحیم په پلزای نه نور خو پرې له په خور بلا تر اوسه غلامو نازیدان تاسو وی خوې کنه ما طرف ته ګورې دغه خو چل دې ما بل روز اغل تا ورګځه جنسه کې وي اغه ورګځه ولته ما ته ګورې یو کسر روانو ټولو بیا خو وکتل نمای دې محمدان خو خلق دې محمد دې جنسای والا زمون پاخه مرګری دای جنسو والا ټول د جمعیت العلماء ملګری دي انو دا نیکان خلق دې ناغه محمدو کې یو سړیو ناغه به دا غوچي غوچي ډیر وي نو بل ورته خبردار کما ته غوچي وې نو مړ به کم خا په دې زما زړه چوي ناغه ورته خ غوچي ناغه ورته بیا دې وې وې کده وې نو سپنګ مې نه پرې کوم خا وې خ غوچي بیا بنو ناغه ورته زمرم د غوچي او ته بیا وای غوچي نو دا تاسو یو خپل خو ګورې په ما پرغز را دي بس خو ګورې نو ما ته وګورې کنه دعا کوي چې بس کار ختمو کا ما خو ارشاد سے ته وای چې بس مولانا بیلګر سے تقریر بسې دعا وکا او دې خوم زور اور سړې دې زتی یې ګمم دې دا ارشاد سے دا واقع دې یې سړې دې نو ما اوس د دوه بیا دښمنۍ هم سماجی به دښمنۍ نو ما کنا ورته کوم نو خالصه دښمنۍ را سره شروع کړي نو ما چلو چې ستا حکم دې نو سو خبره به حکم نو نازیدانو الله تعالی فرمایلو پیغمبر دوی تو وا ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله کتا سو واخه دې خبر کې صادقانه چې مونږ د الله عاشقان یو نو زما اتباع کوي ټول بد الله محبوبان او معشوقان ګرځي او چې کله د خدای محبوب شي سره نوربان مرتب شو چې و یغفر لکم ذنوبکم بیا ستاسو گناہ با اللہ تا گناہ نخکاری غد عف کلم با پراکا جی دا تاسو خطا با خطا نی دا عف کلم با پراکا جی او زکا دا حق دا اللہ چو اللہ غفور رحیم اللہ تعالی دا مغفرت مالک دے اللہ تعالی دا رحم مالک دے نو عزیزان اوز دی دین پتاو لگی دا چی دین عبارت دا اتباع دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا او خدای تا رسیدل موقوف تی پدی چی دا محمد رسول اللہ اتباع بکے دے وجہ دا فارسی او شاعر ہوئے چی محمد استو میں خواہم خدا را محمد استو میں خواہم خدا را خدایا استو حب مصطفی را او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تان غواړم الله تو رسو او الله تان غواړم د محمد رسول الله عاشقان او داغه متبعین کا نو چې پیغمبر کوم شی کړی دی هغه دین دی قران کریم کې الله تعالی او فرمایل چې وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله کوم شی چې تاسو زما پیغمبر درکې دی باندې کله کلاسونه ولګوي عملن خپل کوي او کوم شی نه چې د دوارو جهانو سردار منکړي اغه نه منشي او الله فرمایل واتقوا الله د خپل عقل اسونه بشرعيات کې نزغلې چې پیغمبر دا ولې ویلي دا کار کوي دا ولې وی چې دا کار مکوي والله تعالی وی چې کومه خبره پیغمبر کړې دا هغه وکا او چې کوم نه پیغمبر علی السلام منکړي دا اغه نه نو پته ولګی دا چې د پیغمبر علیه صلاتو و سلام کوم حکم وی عملی جامه به ورته چې ته په حکمت باندې پوي یو کني پوي حکمت باندې پوي ستا انته کې آپشن ختم دی ستا خيار او اختیار ختم دی. قران کریم کې الله تعالی یو خبر ذکر کوي ما طرف ته ګوري وی خو یې کړ او دا ما ولا خبر به نور ملګرو ته عمره سوې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د حکم پیش نظر د خپل ترور قرار راغه د حضرت زینب بنت جاش رضی الله تعالی عنها کور تراغه الله ورته حکم کو چې دا استاد ترور دور دا او د خپل آزاد کړ د غلام زید ابن حارثه ته پنکاک او زید ابن حارثه یو آزاد کړ د غلام دی زینب بنت جاش د پیغمبر علی السلام د ترور لور دا د نیکه د طرف نه د پلار د طرف نه اوم د اعلی خاندان جنایدا او د مور د طرف خو د بنو هاشم نو سایدا د لوی مقام مالک ده رالجی نبی علی الصلاه والسلام تارا او غشت د دیرو عبد الله ابن جاش را غشت ورته اوې د تان کا کوم د زید ابن حارث سر دیرو او خور دوار ورته وې د الله پیغمبر دا قبیله معلومه نه ده دا غالا کمال من ده شاید چې دارش تب پایدار ني سمې بنوخري طبيعتونه بهونه لګي نجي بیا به تاسو خفای زکه چې تاسو په واسطه برشت شوي نو کنه خو خیراله نو تاسو زړه ته درد ورسي نو قران کریم یو نقد پیغام لګو وما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار الله تعالی فرمایل چې هسیو مسلمان سره او مسلمانه خزا چې داوی دار چې زه مسلمان داوی دادا لکته زوای داوی دار چې دا چا داو نشته زموږ سره جنگ نشته چې دا چا داو نشته زموږ سره به د خبره کې جنگ خو چې دا چا داول چې زه مسلمانم نو الله تعالی فرمایل چې الله کوم خبر وکړه رسول الله کوم خبر وکړه بیا د دوی اختیار لا او د عقل اصغلو له عمل دخل پکې نشته بیا به د هغه ته عملی جامه چي بیا به دا پکې نه وای چې اسلام په زکات کې نه دی اسلام په مونږ کې نه دی اسلام په روزه کې نو کدا ټول سیدونه د اسلام نه کټ کې د اسلام بیا د کم ځای دا اسلام بیا او بیا خصوصا د هغه سړي د خلینو دا خبره ډیره بدخکاری چې هغه ځان نه پوره شیخ جنید جوړ کړی او موټر کې ځان سره مصلی کوي پوره شیخ جنید ځان نه جوړ کړی او مصلی ور سره موټر کې پړتای او بیا دا هم وای چې زما د اسلام د پاره ماته د مولادو سرټیفیکټ ضرورت نشته سټیج باندې وای چې زما د اسلام د پاره ماته د مولادو سرټیفیکټ ضرورت نو ماته وګورئ جی په د اسلام مولا پوي کامی پوي لږوات تیر راکېږي کنی عزه به تور ټیسټ وان تاسو حضرت مفتی صاحب ناشته دا علماء کرام ناشتی د علماو نه بیا ته پوسوکي د حضرت امام صاحب رحمت الله علیه مسلک دی چې یو سړی خدای په صفات او سمانیو نه پیژني نه دی جاهل بالله دی او چې دی جاهل بالله نه د ایمان د خدای په نسبت باندې قابل قبول نه جاهل بالله کافر بالله جاهل بالله کافر نو دا دومره لوی جمع چې ناشته تاسو نه یادو تاسو خدغه وزیر صاحب لاله سي ورتوای ته خدای په دې پیژنې چې د مولا نه سند ته محتاج نه یې ته خدای په دې پیژنې نو کني پیژنې خو بیا د غیما بونی فرامت الله علیه چې دا جهالت بالله دی او جهالت بالله کفر بالله دی چې ته خدای پیژنې نه نو عقیده لري 50 ساتلې ده نو مونږ ورته چې خدای ته ګوره دا مونږ مولیان خو چا سره غز باندې کچکول نه کو مونږ ټول مسلمانان دی امام محمد ویلې دي ښا امام محمد تسامو کوي چې چا کلمه ویلې دا ټول سړي خدای دې ټول مسلمانانو کې ټول امین وای او خدای دې په دا صرف کلمو بخې تاسو ټول امین وای خو مونږ ورته چې مونږ سره ګورې نواری ملټو نواری ملټو کني خبره ورته بیا پیچیده شي ښا هزار نقطه باریک ترزمو ایجاز هزار نقطه باریک ترزمو ایجاز نهر کې سر بتراشت قلندری دانت نهر کې چهره پر فروخت دلبری دانت نهر کې آئینه دار سکندری داند هزار نقطه باریک ترزمو ایجاز نهر کې سر بتراشت قلندری داند نو د بدقسمت اینا په دې ملک د اسلام ټیکیداران هغه خلق دي ان من لم يعرف الفقه كصنف فيه كتابا عرب مقوله ده ان من لم يعرف الفقه كصنف فيه كتابا یو سړی د فقه مونیا نو ویلې پاره کې لوی فتاوو لیکلا، نو چې یو سړی د مونیا کتاب هم نیولې او د فقه فتاوو لیکي، نو د دین له به بیړه غړک کړي کنه به غړک کړي وای کنه غړک کړي به کنه به غړک کړي. ا یو سړی د چاوي وی رحمان بابا یو شعر ویلې، ته چرته شعر او شاعری کولش ناغورته ولې نو رحمان بابا سو ویلې دي، وی رحمان بابا وای چې سر زما سامان زما او زار شتر جانان زما او زار شتر جانان زما او سر زما سامان زما. ناغورته داس شعر خو زوم جوړول شو وی هغه څنګه وی چرګا دا او چرګان زما او ګرځي په ډیران زما او ګرځي په ډیران زما او چرګي دي چرګ بهړه دي خرکش د پلان کې اوس دا سقول خوري چې نسبت خا کرا په عالمې پات نو سیو سره چې دغه رنگ شاعریه په دغه غول خوې چرګي دي او چرګان زما او ګرځي په ډیران زما. نو عزیزانو زمونږه دې دور کې ربط او تعلق ته دا قسم وزیرانو سره یو پکې لادا سے فرنچ گٹ گیروں پر خود دا او لکر طالبانو سپین سرےوں پر خود دے او دا سے خبیث چرته پدے ټول ملک کی نشتا خواہ اگر دا خدای واسطے قسم کرے دے چھے دا شاعر اللہ توہین بکئی، دا خدای واسطے قسم کرے دے چھے دا احکام خداوندی توہین بکئی، او قسم دے دا قوم دمرا پر غیرت شوے دے چھے دوی دا تس نمس کی گی نا. حالانکہ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ مسلمان کے غیرت پیدا شو ستا وزیر با دین خلاف خبرو کی دا اغا جبا وراو باسے لے انیس پی تبے ورہ گردے چے دا جبا دا دے ورہ ننا چے دا رہے دے جام و دن پا داخلے کے پاتشی دا رسان راو باسن دے دے گد دینا لے انیس پی تے ورہ گردوں خواہ. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائے چے دے اللہ و دا پیغمبر خلاف خبرے دا قرآن اور شریعت خلاف بخبری وہ تو ایک ہی بات ہے کہ یا کہنے والی زبان نہ رہے یا پھر سننے والے کان نہ رہے، یا کہنے والی زبان نہ رہے یا پھر تو کہنے والی زبان بھی ابھی تک باقی اور ہمارے سننے والے کان بھی، نہ ہم نے وہ زبان گدی سے نکالی اور نہ اپنے کان کٹوائے ان خبیث باتوں کے سنتے ہو نہ مزان نہ غگونا پریکڑ جی یو وزیر لگے آ دے سد دام الانشی بند ہو لے ا پاکستان چوی نو سود بپکی خامخای خا سود بپکی ها اوئی وئی د مونږه شکر دې چې اکاونټ نشته سړیا شکر دې چې کان زکه چې مولا کو تاسو نه په یو بلا نخلاسیږي خو کده کم اکاونټ نو دا غنم دا پرتګ دا سه پسر غاړه بارو با تیر سه قیامت راغې بلا خنزیران نور واسطه خېټې ډکړې نو کله سپینزلس پکې مولا ته ورسېدې اخر د خدای دې ملک دې مونږه اړو د پیندلس روپو حکم نشته او بیا بلش په ما وې تقریکه ما قسم دې کوم مولا اغستی د مولا په شکل شیخان یې غي پیسې واخلي نامه په دمو کلمات وګوري اسلامي نظریاتي کونسل مفتي شاب الدین صاحب ناشته مولانا سراج الاسلام صاحب دا نور علما دا قاری امین صاحب دا ټول علما ناشته اسلامي نظریاتي کونسل هغه کانسټیټیوشنل انسټیټیوشن دی چې د دې ځمداري آئینی تور دارا چې د عصر د تقاضو مطابق قانون سازي وکړي سبق یې قانون سازی بکئی اس ما ټول عمر په دا ډیګرو اسه لوړ تیر کړ قسم دې زولا په قانون سازی نه پويګم چې څنګه وکیږي زنه پويګم په تر اسلامي نظریاتي کونسل کې چې کله ډومبه تشکیل شو نو د دې منبرو د علماي دیوبند طرف نه حضرت شیخ التفسیر علامه شمس الله افغانی ټول وای رحمه الله او محدث کبیر حضرت مولانا محمد یوسف بنوري ټول وای رحمه الله ټول وای رحمه الله لکتیز وای نو اس پا کم کورسائی چی یوسف بنوری غنی محدث ناستو او علامہ شمس اللہ افغانی غنی شیخ و تفسیر ناستو او سی تاسو لگا پتاو لگا وی زمونگ دا سرحد نے یو دا سی اغسط دے چی قسم دے کب آغا دا زیدن زربا و دا زربا زیدن پا امتیاز پوئی گی خواہ کری دا مفتی سے نبیہ توسیقو کئی کہا با دا زیدن زربا و دا زربا زیدن پا نحوی امتیاز پوئی گی نبیہ زبا رسڑی زوی نیم خواہ خو جی دا امریکی سفیر سے بوئی چی مالا دا کتابونو سٹرا کرے رہتا سے ممبر کئی خواہ تاسو نو بیا خبره چې ان ملم یعرف الفقه قد صنف فيه كتابا ان ملم یعرف الفقه قد صنف فيه كتابا. ناظرانو اوس زمونږ ټوله معامله د داسې قسم خلقو لاس کې ده الله تعالی دې نو یو پرون هغه ته چا په کناره ولګولې مولوی فلانه سي ناغه وچ یار خدا کے لیے مولوی نه بنایې مجھے گالی مت دو ما ته مولا موایا ما ته ګوره جی رسول الله صلی الله علیه وسلم دے پساده استلابانه مولاو که مولا نو یعنی عالم چې مونږه پښتو کې ترجمه کو نو صورت وایو مولا یا مولوی سی بیا مولانا سی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا مولاو، حضرت عمر دا مولاو، حضرت عثمان دا مولاو حضرت علی ابن ابی طالب وای لکتیز وای جی دا علماء اوس یو سړی چې وای چې چاته عالم ویل کنزل دینو معاذ الله مونږ دی ټولو اسلافو ته کنزلی کو چې ورته علماء وای ټولو وای انا لله و انا الیه راجعون خو عزیزه پته راغ ملګری ته دا پته را چې کده مولا امیت په معاشره کې پاتې کیږي نو بیا زه بلو پرنټونه نشم چلول کده مولا امیت په معاشره کې پیدا کیږي نو بیا زه د فحاشه بازار نشم ګرمولې او قسم په خدای کده سرحد پښتنو نه نازم وکړو نو په دا تام په خور کې د بلو پرنټ تصور به پاتې نشي دغه صدا یا نه نما طرف تو گو رہی مولانا بجلگر سے تاس توڑان دے دیو بزرگ و دریوار نامو آغستا حضرت حاجی محمد امین سے رحمہ اللہ ستا پا دغا پی خور کے دا گندگیرے او بازارو دا مرد مجاہد را پاسی دا دا مسلمانان او غیرتی پختانا ورسر شو دا دی پی خور نے دا آغا گند جنازہ ہوستا خواہ نو کنن یو زل دغا مسلمانان او پختانا بیا عظمو کی قسم دے کدل طرف حاشے نامہ پاتشی خواہ و دا زمونږه غیرت او د شوه ده داسې نه چې مونږ به غیرت شوی یو والله به غیرت نه یو خو غیرت مو د شوه ده فلګونه باغه چنګاره ده داسې پوکي ورکول غواړي چې داسې لیک پوکي ورکو او لیک هغه شو لزن شي والله چې دا فحاشي وسوي دا ګندګيري وسوي نازيزانو ما طرف ته متوجه شي ان شاء الله زه خبر را مختصر کوم نعاز مې دا کو چې عرب وای چې لا تکن للخير واسفا وکن بالخير موصوفا یوازه د خیر او د کمال د خبرو بیانول کې مجوړېګا دې باندې ځان موصوف کا ملیان دا سره دا شیخ پکا الله تعالی د رسول پاک واسطه باندې وې فتبعونی ته دوی ته وایا چې زما اتباع کوي يحببكم الله الله تعالی بس تاسو عاشق ګرځي تاسو ټول بد الله محبوبان او دا الله عاشقان شي تاسو ټول بد الله محبوبان او کله یو سره خپل جوان رنگ کی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت رنگ کی قسم دې نن د زمانه دا حکومت دا بیا د مسلمان قدمونو کې وفروت وي دا بیا د مسلمان روایت کرا دي دا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور کے دا حضرت سعد ابن ابی وقاص او دا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ما مشرے کے یو لشکر جرار جنگ قادسیہ دا پارا تلے دے چرت دا پارا جنگ قادسیہ دا پارا تلے دے او آغا دا قادسیہ دا مارکے نا چی مسلمان لشکر فارغ شو نو حکم ورته راغی حضرت عمر طرفنا چې د مدائن طرف ته په دا دریاب ور پورې شي او د اهل مدائن ته هم دا دعوت اسلام ور رسوي او چې مدائن والا ته پته ولګیدا دغه رنګ فلکس سچویشن لکه پاکستان کې چې سیلابي او په بلا ډېری وی دریاب کې او هغه دریاب ما وکړو اوس پکې هم کم از کم 30 فټ او 35 فټ ګهرا او بډي پاکستان کې دومره ډونګې دریاب نشته دومره ډونګې دریاب پکې نشته صدام حسین صاحب داغي نو یو نهر روان کړل د نهر القائد ورته وای او هغه نهر القائد داسې یو لوی بلاده لکه زمونږ د دریای کابل اریګیشن پرپزز د پاره داسې یو نهر راغی نه روان کړل نه امریکای هغه خلاف یو بل پروپاګاندا وکړه وې دا نهر د اریګیشن د پاره نو باسي پتی باندې به دا دریاب راړی د عرب په ټول دوبای ښه دی باندې به دا دریاب راړی ا د عرب په باندې ټول دوبای دی باندې در څه چل بکایي و سربم د خدای سادهګان دی واقعي دا چل بکای او وای خدای ته ګورې وې زه په وبو باندې خلک نه ډګوم دا د اریګیشن پرپزز د پاره وباسم خو مقصد د اغه غلی ما ته ګورې ما رشتہ دار دی امریکا کې ما ته ټلیفون وکړ وې صدام یو قیمتي سره دی نو ما ورته اغه څنګه قیمتي سره دی وې زمونږ الیکشن کمپاین د صدام د وجه ګرم دی نو ما اغه څنګه نومبر کې دا غي صدرتي انتخاب کیږي وې پښت چې تقریر کینو بل ایشو ور سره نشتا وې هغه وای چې صدام د دنیا د امر د په امن د پاره دومره خطرناک دی لکه هټلر چې خطرناک وو ا کزمو کامیاب نکړو صدام په امریکا راضی ښه کزمو کامیاب نکړو نو دا هغه مقابله کې یو بل دیموکراټیک امیدوار چې د کلینټن نو هغه بیا تقریر کوي چې که بوش مو کامیاب کونه صدام په امریکا حمله کوي ا کده بوش د عملی نزان بچ کوي نو بوش کده صدام عملی نزان بچ کوي نو بوش فیل کوي او ما کامیاب کوي نو وی التا دوالو سره بل څه خبر نشتا خو صدام دې داسې او داسې او داسې او دا نو ما یک دو سلور مسلمانان لغو نورم داسې وزیر والی مونږه دې خپل بوډا لا کله کله داسې وزیر چت کو ته ته تل غو نو وزیر سړی تا کې قوت سره دا کله کله مونږ داسې خو زری وزیر دې چتېږي نه کله مونږ ورته ته و داسې قسم دې تا کې غنه زیات قوت ده خا او ما بلش پم یو شعر وی چې نه سمجھو گے تو مر جاؤ گے اے نادا مسلمانو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے نادا مسلمانو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں دغم و قدا چد نیشنلزم تاریخ تشات امریکہ والا دا دقام پرستید تاریخا تو سپورٹ واشنگٹن نے کی گی دا سٹالن فلسفہ لاڑا ختم شوا سٹالنزم بین ڈیمالشڈ اینڈ ابالشڈ دا سٹالن فلسفہ دا نیشنلزم دا سپورٹ اگا لاڑا اپنی موت آپ مر گیا اس دا اسلام دا تحریک دا اغید رکاول دا پارا امریکی سر صرف دا نیشنلزم فلسفی دا لہذا نیشنلز فورسز شاعتا ادری دل سپورٹی والا شروع کگنیماتا ہو گو رہی وے دا غا قام پرست تنظیمونا چی پا سٹیج با ادری دل بغیر دا امریکی دا غندنی نے بلا خبر ہوا لکتیز ہوئے جی بغیر دا امریکی دا کنڈیم کولا نے بلا خبر ہوا اس دا اغی پا سٹیج دا امریکی خلاف یا خبر ہوئی لکتیز ہوئے دا امریکی خلاف او وی مونږه باغیانه سیاست پری خود مفاهمانه سیاست مشورو کې وس مفاهمانه سیاست مونږه باغیانه ریډیکلزم مونږه پری خود کمپرومایز پروسس نه اوس مونږ تیریږو او چا دا سی وی بای دا نیو ورلد آرډر والا فلسفه دا خو به نه دا حد به تشدد غا پالیسی چې کوم مونږه په خوانه ویلا انا لله و انا الیه راجعون کوم بوش او کوم د امریکای قیادت چې دا هغه رائے داوی دا هغه حزم داوی چې ټرومنز ډیسیژن ټو ډراپ اټم بم ان هیروشیما اینڈ ناگاساکی واز ناٹ اونلی ا کوریجیس ون د صدر ټرومن دا فیصله چې په هیروشیما او ناگاساکی باندې اټم بم غورځولو دا یوازې زمونږ د پاره حوصله افزا نه ده بلکې دا زمونږ د پاره یو لایحه ده که کوم ځای مونږ دنیا باندې ځان ډامیننت کول غواړو نو د مهلک ترین هتھیار بدای خلاف استعمالو داسې خلک د عدم تشدد په ژبه پوهیږي لږ تیز وایي جی هغه بغیر تشدد نه بل خبره پیژني نه سوای د تشدد نه بل شی باندې واقف نه دي نازیدانو قسم دی چې دا صرف هغه مفاهمانه سیاست ته چې مونږ د دنیا کور کې اوس مونږ دی ښه مونږ د دنیا کو نو مونږ د دنیا کور ډیر ښه دی خدای رستا سو کور په دنیا ډک کی خو د دې کان د حقوقو د سودا پس منظر کې نه جمعیت علماء اسلام په هر دور کې د دغه مسلم امه دا غي د حقوق خبره کړی دا یوازې د پاکستان دننه نه د دنیا په کومه خطه کې چې مسلمان باندې درد راغلی دی نو جمعیت علماء اسلام د دې حدیث تقاضا باندې چې المسلمون فی توادهم وتعاطفهم وتراحمهم کجسد واحدت اذا اشتکا بعضو اشتکا کلو مسلمانان پا باہمی جوڑ کے داسی دی لکد یو بدن اندامونا چی یو اندام بان درد راغے تداغا لہو سائر الجسد بسہر والحما دا ٹول بدن اگی سر پا دا دکھ درد بانے ور شریف دے نازیدانو عرض میں کو رتاس خدمت کی چی اوز دا سیرت تقاضا دارا چی دا خدای دا غزمکا دا دے آباد شیف آغا نظام بانے چی کم نظام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ما تو گو رہی جی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت یا دا حضور پاک دا دین حقانیت دا زمان استاد تائید تا محتاج دے لگ تیز وائی جی قرآن نبی کریم فرمائی چی لو جمع الناس علات کا قلب رجل ما زاد ذلک فی ملک اللہ شیئا کد تام دنیا خلق دا سے پاکان شی لکا جناب محمد الرسول اللہ چی سمر اتقا و پاک باز دے نو دا خدا بادشاہ ہے کہ دمر ذرہ بر جاتے نرازی او که خلق خدا نخواستا دا سی کافر شی لکا ابو جہل چی کافر ہو نو دو خدای بادشاہ که دمرا ذرہ برکمے نرازی دے وجنا اللہ تعالی فرمائی وما نغیبی فغلیحا وما انا علیکم بوکی او پیغمبر دوی تا ہوایا کسوک پا دائرہ حق روانی گی نو فائدے رددہ کسوک دینا خطا کی گی وبال دبانے دے او زستان سپروائزر نیم چی بستان سب قدم پا قدم گورم چی دا سی شا و دا سی شا خو بس مانتے ہو گائیڈ لائن درک اس دا سڑی توب لار دادا او دا نسڑی توب لار دادا قرآن کریم فرمائے اِنَّا عَدَيْنَا هُسَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا. اللہ فرمائی ما در تلار واضح کرا دا انسانیت لار میں ہو خودلا قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اللہ تعالی و ہدایت والا لار زال واضح دا گمراہ والا لار زال واضح او نمایا دا. انا ہدینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. اس دا تابانی ڈیپینڈا چیتا پا دیل عربانی تک کے او که په دې لار باندې تکې مونږ ځان لپاره دغه لار خو حکړل چې کومه لار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قول او عمل سره مونږ ته متعین کړی دا چې دا لار د دې باندې ورځه دا لار نه الله تعالی ترسه دلې دا لکه مونږ ما ته ګوري مونږ اوس ما سپتن مونږ وک او په هر رکعت کې مدا وې چې اهدنا الصراط المستقيم. یا الله مونږ ته نیغه لار وخیا خدایا مونږ نیغه لار باندې او چلوا. الله تعالی او فرمایل او پیغمبر و انک لتدعو الى صراط مستقيم. د تا ډیوټي دا ده چې دا انسانان به صراط مستقيم طرف ترا بلې. چرته به را بلې؟ چرته به را بلې؟ صراط مستقیم طرف تبیرا بلے. صحابو تپوسک رسول پاکنا چه مس صراط المستقیم جدا صراط مستقیم سشن بارت دانے غلار کمیودا. حضور پاکو وے ہوا ما انا علیه و اصحابی دا جون پا آغان داز تیر ولدی چه کمن داز بانی ما جون تیر کرده و زما صحابو تیر کرده. مومن تمنا لری پا دا صراط مستقیم دو تک پیغمبر دعوت ورکی دی صراط مستقیم بانی دو تک. اس شیطان چه زمون ازلی دشمن ده دیوم قدم پا قدم پا دا صراط مستقیم مونتناست. قرآن پا خپل حضرت تذکره کئی چه قال لأقودن لهم صراطك المستقيم. دا الله تعوي او الله زما د ستا په ذات قسم وي چې د صراط مستقيم دې تمنا یانو تا هم په دا صراط مستقيم باندې بنا سم گمراه کو لپاره. الله تعالی ورته طریقه واردات بدې سي څنګه به گمراه کې. ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. بیا بچا بانے دا مخ نام لکوم پچا دا شانا پچا دا خی جانبنا پچا دا گز جانبنا. خوراک بستا کئی سکاک بستا کئی اسی کی بستا دنیا کے او خبر شیطان اے خبر بزما کئی. خوراک با اللہ ستا کئی سکاک با ستا کئی اسی کی با ستا دنیا کے جوان بولا تاور کری سابه کتا پورتا تنن باسی او راو باسی. خو بندیان بستانی خبر بتاوال نکی ما والا بکی خبر بتاوال نکی ما والا. ولا تجدو اکثر هم شاکی خبر بیا تاوال نکی ما والا بکی. نازیدانو اس دغ صراط مستقیم د پیغمبر علیہ الصلات والسلام کردار و عمل دے د صحابه کرام کردار و عمل دے. او دغ حدیث تا مونگا استلارا ہوستا چه د پیغمبر اتباع دا سنت تے او د صحابه و دا جماعت اتباع او د صحابه او د جماعت اتباع دا جماعت ته او دغه لار باندې تګهید اهل سنت والجماعت لار ده. اهل سنت والجماعت لار د محمد رسول الله او د صحابه لار. دا قران کریم فرمایي چې و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. الله تعالى چې چا د پیغمبر خلاف وکړ او د پیغمبر خلاف سو ډایرکټ نه کوي نیخ په نیخ به کمتر سره جرأت کوي. ورپسې حد په تفسیر ويتبع غیر سبيل المؤمنين د پیغمبر دشمنی دار چې صحابه د لارې نه ځان لپاره یو خپل ډګر روان شو دا صحابه دې مېردل. اوس دا د نریشن چین دا غي کړای دي چې دا کړای ډیسکنیکټ کې بیا په پریکړی زنجیر چې په شاذور کې نو سړی باندې لګي ښا. او دا سړی چې سړی وړه کې نو یا مړی کې یا لیونه کېږي ښا. نو چې چا سړی لګیدل یا مړ دي او یا لیونی شوی نو کمل نه دی لیونی خامخا دی نو صحابه ولا لار چې چا پرې خو دا نو کمل نه دی نو د لیون تو به حارزه ورته خامخا شتا ویتبی غیر سبیل المؤمنین نو ولیه ما تولا ونسلیه جهنم وساعت مسیرا او د صحابه ولار دا چې د الله اسما کر دی باندې نظام وي د چا دی باندې نظام لري چا او که کلا تا تا گتو دید پارا شروع که نو دا قادسی آد ماری که نباد حضرات صحابه کرام تابعین عظام دا سعد ابن ابی وقاص و دا سلمان فارسی اقتدا که را روان دی مدائن تا پوری کی جمع مدائنو کتا چه مدائن میو کتا یو غد شار ده پکی لوی جامع ده دا چوک پغار مدنی سید لوی جامع ده او جامع بانی نکلی جامع سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ او یو حدیث پی نکلی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا اہل البیت نبی علیہ السلام سلمان دی ایران نتلو خوزان پا دین دا سی ورنن ایستو پیغمبر بانی زان دا سی شیدان و فیدا کو چی نبی علیہ السلام دا زمال کور سرے دے گا سلمان منا اهل البيت دا زما د کور سره دی دا د اهل بیت فرد دی هغه جماعت کې دنه دا سلمان رضی الله تعالی عنہ مقبره ده ور سره سرتا د حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنہ سوچ حضرت عثمان باندې باعث او په جمع قران باندې دا هغه صحابي قبر دی هغه سره سرتا د حضرت عبد الله بن جابر انصاری رضی الله تعالی عنہ قبر دی سین کې مو هغه ځای وکړو کم ځای باندې چې دا مجاهدین را پورې کېدل مولانا فضل الرحمن سے وی وی دې ځای باندې ګذر تکینو الګي ډېرې ډېرې اوبه اوسکو د صحابو قدمونه دې ځای لګېدل دي ښه ناغه ځای په دا دریاب مو ډېرې ډېرې اوبه اوسکلې چې د حضرات صحابه او د مجاهدینو قدمونه دې ګذر باندې لګېدل دي نو ما وې 30 او 35 فوټو به چې کله اهل مدائن ته پته ولګېده چې دا خو لشکر اسلامي راغی نو کیشتو والا پلو هغه مات کې چلار ختم شي او چې کله دوی را ورسېدل جی فلډ دې سیلاب دے اوپو پر خطلی دی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ توئے چی جی خرجنا للہ وقاتلنا للہ اللہ دا پارا اوتیو جہاد مکڑے اللہ دا پارا کدے دریا پانے پوری کیگو چا دا پارا لگتے زوائے چا دا پارا وی دا دریا دا اللہ دے دا دریا دے کی ڈوبول اللہ کئی د دین پورے کول اللہ کئی سفینہ او پل پورے کے دو زامن دے ضروری نہ چ سڑے دی بیڑے کے ناس کے پوری دشی بیڑے ڈوبش ضروری نہ چ سڑے دی پل بانے پوری کی جو پوری دشی پل بکینے او سرر سر لے او خدای دے رحم کی پاکستانی ٹھیکیدار چ بیا پلو تڑی پاکستانی ٹھیکیدار بلو چاوی وی انگریز مونږ زکہ استو چیر د ملک آباد سی نو مایو کنه دی خو آباد دیر ک زکہ آباد ک چ انگریز کم پل تڑل لے اغه خسته په سرخه یې لګولې ده سیمنٹ باندې هم نه مفتی ده په سې لګولې ده په سرخه یې لګولې ده ته اوس ور پسې ګنترې راواله خسته خو دې ولړو دوره ټوټه خو دې جدا کا چې انګريز کم پول تړلې او کم بلډینګ او دا خنزیران چې کم پول تړی نه کم پول چنن نو تړی نو وای خر په تیرې ده نو پول کې نه استه اخبار کې راشي وای پول باندې خر تیرې ده نو پول او زکه بکینی جی ما ته وګورې جی ستاده ورک منشي ستاده کلرک ستاده اس ډیو ستاد اکسین ستاد سپرنٹینڈنٹ انجینئر او الله تعالی دے رحم کی دا اوکسترگی وزیران چی راغلی پدی حکومت کے دا ناشنا وزیران دی خوا تر وزیر پورے پا ورکنگ اغا کمی پیسی چی وی پا اغی کی دا طول زان دا مستقل کمیشن وی نو ما یو ٹیک دانا دا پوسو کم ایدا پول دی سنگتا لے اخ دیر خوارو کن جی سنیٹران ایم این اے اغا مولانا حسن جان سے اغا اغل تا شخپل کم کارو نا کئی نو اغا 10% پا شخپل ناقلی وی دی 10% بان اضافی کارو کئی نو آل تا رچا و سرم نلگی وی دو مولا بازار گرد وڈ که دو مولا اغا بازار گرد وڈ که نو ما طرف تاو گو ریجی اغا پول چه اس پا دغا کمیشنو بان جوڑ سین یقینان پا دره مرد بپریوزی خواه نو حضرت سلمان حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ توئی چی جی قتال مو کو اللہ دا پارا روان یو اللہ دا پارا پوری کی گو اللہ دا پارا او بڈو بول نہ کئی دا تبلیغ والا ډیر ښه خلق دی انو دی چی کل جماعت دی دینا بس کی سور شی اوال تا نوخار تا ورسی مثلا ال تے تشکیل شوی نو چی ال تا کس شی نامیر سے بورتای دوستانو مونگا اللہ را رسول خو خدای نیو را رسول بس او گاڑی نیو را روٹای اخری وی دوستانو مونگا اللہ تعالی مالک روڑای نو ما تیو ملگری وی جی ڈوڑای بانے خو سڑے مڑی گی مائتا تا جوغل بکر بیماری نا لگی در خدای رخوار کا اتبای پیجنی جو هول بقری او بیماری دا 500 روټه پاغه مریض باندې وکړه وا خدای نه مړی نو په 500 روټه او مغه نیمو هغه بیا وای مال لګړو ډیر راکې 500 وړل نو مې تا ته جو هول بقر بیماری نه لګیدل کېنا کی دا وړه په خشقه چې خدای مړول کې ډوډۍ مړول نه کوي نازیزان على سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تا اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وی چې سکو جی سکو حضرت سلمان ورته بس پدا ابو باندې تجرمه نه چیف اف دی آرمی سٹاف چیف اف دی آرمی او زو وای چیف اف دی آرمی سٹاف نلومبه ته د خپل اسور دنګ او پدی دریا به در پسیبه ز خپل اسور حضرت سعد ابن ابی وقاص خپل اصل داسې قزو والا او په دریاب ورواچو حضرت سلمان خپل اصل قزو والا په دریاب ورواچو ورپسې دا کمانډنټس بریګیډیران کرنلان میجران کیپټنان لفټنان د ټولو په دریاب سینه ورواچولا پیدل پوج خوې عزان بروخه جرنل چې کلزان ماته وګورې آی عراق والا ماته چاوي دا لیونی غوننی ما ولې وی په جنگ ځان ورچي په جنگ نو ما د کم قوم چې مشر په جنګ ځان ورچي داغه کشه وای چې مونږ عزان ملګره او ما دا کوم ته تجربه شوی په دا جلوس کې ور روان یو نو دا لیډر همیشره جلوس نه مخ کې رواني اچي انسوګي سولاټی چار دا زمونږ دوستان مونږ باندې شروع کی انسوګي سولاټی چار او لیډر د استقامت او د استقلال مظاهره وکي نو دا کارکونان بیا ځان وژني ښه کارکونان چې پای مو نه دي ځان حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت سلمان فارسی صحابہ کرام ټول دریا باندې ځان ورواچو صحابی فرمای پوره وتو د اسونو سمان لوادو او زمونږ د خپو تلیل واندو گیټو تمو بنوي رسیدلې او چې اهل مدائنو قتل چې دا کوم کیفیت ته ناغي آل ته سرندر شوی دیوان آمدن دیوان آمدن دا خو پریان نه لږ دا پریان دی بی پولا او بی سفینه په دریا به ځان راواچ او را پورې وتل هغه یو صاحب ډیر عجیب خبره کړی دا وای کلیم نه دی چې بشید نیل نه پورې کلیم نه دی چې بشید نیل نه پورې او د فرغول موزی بزی پرو دینې کې او د نمروز آتشخانه ورته گلزار شو د نمروز آتشخانه ورته گلزار شو چې کردار د سلو نو په خلیل کې ته کردار نن هغه پیدا کا چې کم کردار د پیغمبر علیه السلام د صحابو کم کردار د انبیای کرامو آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا نازیزانو دی دور کی ضرورت تیرے کردار دی دور کی ضرورت تیرے مفتی سے پلا رہے ہو خبر کول دی او عالم په حوالہ ناغز ما ډیره خو خشوه وی هغه عالم ډیره عجیب خبره نکلی دا چې آج کے دور میں الله کے لیے بولنے والے بہت سارے ہیں الله کے لیے بولنے والے لیکن الله کے لیے چپ ہونے والے کوئی نہیں الله د پاره ویون کی ډیر دی خود خدای د پاره چپ کی دن کی نو دی دور کې هم د الله د پاره ویون کی ډیر دی او خدای د پاره کون کی ډیر لگ دی خواه. نو الله تعالی د مونږ د خدای د پاره کون کی تاسو ټول امین وای او خدای د پاره کول داسي جمعیت علماء اسلام صوبه بلوچستان کې کولیشن پارټنر په حکومت کې خو چې کله او قتل چې زمونږ د عوامي خدماتو په لار کې دا حکومت مرکزی حکومت په یو منصوبه بندای باندې مونږ تر کاوټونه اچي یو جمعیت علماء اسلام هغه عوامي او دینی خدمت ته نه پریدي نن جمعیت علماء اسلام د بلوچستان حکومت له لته ورکړه په دامه خور وښته ور نازیزانو دا د جمعیت علماء اسلام کردار دی او سد دوستان دا سمشته چې په بریتو لاسونه ډیر وای خو دوه وزارتونو د پاره خپل سابقه تاریخ ټول ختم کړل دی نو موږ او جمعیت علماء اسلام دا صرف د گفتار غازیان نه دي دا د کردار غازیان دي او ان شاء الله د پیخور مسلمانانو همیشه د جمعیت مرګرتیا کړی دا تاسو به آینده لپاره د جمعیت ملګرتیا کوئ کنه یوا او دیمه خبره د پیخور مسلمانانو همیشه د پاره د انجمن تبلیغ قران او سنت جلسی دا کامیابی کړی دی آینده لپاره به هم کامیاب وای کنه خو آینده چې محرم یا ربی الاول را روان چې داسې نه داسې خو چې ارشاد صاحب خبره کوي بس تاسو بیا زر کوڅه پر سر کړی او چې ارشاد صاحب لا اشاره نه کوي چې سټیټ پر سر کړی چې بس یو بل سره په جنگی ښه یو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لو علم الناس ما فی العشاء والفجر لعطوهما ولو حبوا نبی علیہ السلام فرمائی کہ خلق ته دا پتو لګی چې سارا د واسطن مسکه سورا اجر دے نو حضور پاک ویل کده ماشوم په خلپو سو ول راضی خراجی وخانقاه جمعه ته نو که تاسو ته پتو لګی دا چې دین د کار کولو اجر سم را زیات دی چې د دین کار کې په سر پیټه راواله څومره لوی اجر دی. نو د ارشاد صاحب سره په کې تاسو حتا پایو کوي صاحب حتا د نیکه کار کې صحابه کرامو آی به یو بل سره مسابقت کو موقع به کتا چې زده کار کې وړاندې شم. بس اخیری خبره کوم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې او فرمایل چې حضرت بلال اذان کوي د الله رحمتونه د باران د شیبو غونې د باندې وریږي. صحابه خبره واورید حضرت عمر هم واورید آئندہ وقت د بانگ د پاره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ 100 منټ وړاندې راغې او د بانگ غږه سره کین حالت چنن به د بانگ زوام چې دا شیبي وایي چې دا رحمت والا شیبي په مار او وریږي. بس ارتن حضرت بلال د کور نار روانه د بانگ په اراده او دلته حضرت عمر غوږ کوتي ورکې الله اکبر الله اکبر. حضرت بلال را منډه والا شاید چې زنا وخت کړې مې دي زو وخت کې خطا شوه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ کو صحابو ته او فرمایل چې نن حضرت بلال باندې رحمت والا شی بیلکد باران وری دی. حضرت عمر داسې نږدې شو وی اذان تو یا رسول الله جی اذان خو ما کړل. حضرت عمر ورته جی اذان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته عمره تا باندې اذان والا شی بی وری دی دي. او د تر وخت نه وخت والی احساس شو عبادت ته سای کوله د باندې داږي شی بی وری دی. مقصد مې خبره دا چې عمر ته پته ولګی دا چې مؤذن باندې خدای شی بی د رحمتونو وری اگر راغ او ګټ سره دیره واچوله چې آینده وخت دا بانګ به زو هم چې د رحمت والا شی بی په ما وریږي. نو دین والا کار کې فست بی قویل الخيرات مون سره یو چنه یو چنه نه خدای والا بل سبق وخت نه نو ما ورته ته بیا چرته رکوي ویجی آل ته خیرات خیر نو ما خدای دې ورکه ته خیرات کې څه کوي خدای وایي چې فست به کوی لال خیرات. بس کم ده خیرات نو منډه ورته وای فجر ته خیرات نو بس دا خیرات دی خو چې دا خیرات دي کنه خو چې جلسې د انجمن یا د جمعیت نو را منډه وای د دین کار کې یو بر سره مسابقت شروع کړي و اخر داوانا ان الحمدلله جی 18 ستمبر باندې د جمعیت علما اسلام زره اهتمام په دغه پیښور کې هم دغه ځای باندې کې څنګه نه کې 2 بجې د جمعې ورځ ده دا جمعه نه یو خو سبا جمعه ده بلې جمعې په ورځ باندې 13 تاریخ 2 بجې د جمعیت علما اسلام زره اهتمام په دغه ځای جلسه ده. د ملک کوم فحاشي او غریانی چې ده د وزیرانو دل خلاف کوم بدزبانی چې روانه کړي ده ان شاء الله تاسو به ټول راځي کنه او دې لپاره مو مهنت کوي خلکو ته دعوت ورکوي واخر داوانا ان الحمد لله رب العالمين دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ربنا وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ربنا يسر علينا كل عسير. خدايا بدغ جلسوك ان شاء الله.